السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. میرے بھائیو آلموسٹ 11 ہو چکے ہیں، انشاءاللہ اس گھڑی کے مطابق تقریباً کوئی 1:45 تک یہ نشست چلے گی انشاءاللہ. اگر آپ تھک گئے تو جلدی ختم کر دیں گے، لیکن وہ 1:45 تک کوئی تھکتا ہی نہیں ہے الحمدللہ. آپ سب لوگ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے آتے ہیں. اس کائنات میں اس سے بڑی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اس شخص نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہوئیں. نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو. اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جل جانا، یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اسلام نہ چھوڑے. جس کی یہ کوالٹیز ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت چکھے گا. اللہم اجعلنا منہم، آمین. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین. آپ لوگوں کے حوالے سے بھی حدیث ہے، ویسے تو وہ بعض لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جی وہ بزرگوں کو دیکھنے کا بڑا ثواب ہے، وہ بھی اپنے فرقوں کے بزرگوں کو. وہ ثواب اس طرح نہیں ہے، دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. اس پہ میری پچھلی پبلک سیشن کے اندر بھی میں نے کچھ گفتگو کی تھی. البتہ ایک چیز اس میں ضرور ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص سفر اختیار کرتا ہے کسی دوسرے شخص کو ملنے کے لیے، راستے میں ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے سامنے نمودار ہوتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم فلاں شخص کو کس لیے ملنے جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں فقط اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ظاہر ہے اس میں امپلائیڈ ہے، اس میں تو صرف اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ اور اس کی رسول کی محبت تو ایک ہی آرگینک ہول ہے، میں فقط اللہ کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں. تو فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا تاکہ میں تمہیں یہ خوشخبری دوں کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے کیونکہ تم اس کی وجہ سے اس شخص سے محبت کرتے ہو. تو اللہ کی وجہ سے اگر کسی سے محبت کی جائے تو یہ محبت آپ کو دنیا میں یہ بینیفٹ دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت فرماتا ہے. الحمدللہ. یہ کوئی میسج ہے یا؟ اچھا جی. پرچیاں اب جتنی پہنچ چکی ہے دیکھیں تھدے ہیں پورے بھائی. ابھی اپنے پاس ہی رکھیں ٹھیک ہے, وہ کٹھی پھر میرے پاس جب آپ کے پاس ہو جائیں گے ختم ہوگی تو میں مانگ لوں گا آپ سے انشاءاللہ. کیونکہ یہ ایک فری کوشچن آنسر سیشن اوپن ہے, پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن اس طرح ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی, چار چار گھنٹے ہوتا تھا. لیکن یہ بھی ہمارے علماء کی مہربانی ہے, تو کہتے تھے کیلا بیٹھ کے لگا رہتا ہے, ہم بھی کہتے تھے ٹھیک ہے تم بھی لگے رہو یہ بات میں. لیکن ظاہر ہے کہ ہر وقت کا ایک, ہر وقت کا, ہر ایونٹ کا ایک موقع ہوتا ہے. اب جب اکیڈمی شفٹ کی تو ہم نے سوچا کہ اب ہمارے پاس جگہ بھی اچھی ہے, ہم اسے زیادہ مینج کر سکتے ہیں, بڑی جگہ ہے, تو ان کا یہ گلہ بھی دور کر دیں اور یہ پبلک سیشنز ریکارڈ ہونا شروع ہو گئے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ یہ پرچیاں انہوں نے خود بنا کے رکھی ہوتی ہیں. میں اس ویڈیو کی وساطت سے کہتا ہوں کہ آپ دنیا میں کوئی ٹاپک اٹھائیں, بس میری ویڈیو نہیں دیکھنی, دنیا کی ہر کتاب پڑھ لیں اس موضوع پہ اور ٹائم قیامت تک کے لیے ایک دفعہ اس طرح کا لیکچر ریکارڈ کروا دیں جو ہم نے ٹاپکس کے اوپر گفتگو کی ہوئی ہے. علم وہ ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے. یہ تو کسی شخص کی بڑائی ہے کہ وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ چیزوں کو تیار کر کے بیان کرتا ہے. اگر اس طرح ہے, یہ پبلک سیشنز آپ نے دیکھے ہیں, یہ بھی اب مجھے نہیں پتا ان پرچیوں میں کیا لکھا ہوا ہے. باقی جو اللہ تعالیٰ شرح صدر کرتا ہے, انسان کو فارم دیتا ہے, اس کے مطابق بات کر دیتے ہیں. جو نہیں پتا ہوگا معذرت کر لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اصل چیز یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو کریز سے نکل کے بھی کھیلنا پڑتا ہے. سیدنا علی کو مجبوراً دارالخلافہ جو ہے وہ کوفے شفٹ کرنا پڑا, کیونکہ حضرت عمر کے دور میں کوفہ جو ہے یہ مسلمانوں کی فوجی چھاؤنی بن گئی تھی, اور حضرت عمر نے باقاعدہ, یعنی آپ سمجھ لیں کہ فوج اپوائنٹ کر لی تھی. پہلے تو ہر بندے ہی اپنی محبت سے جہاد میں چلا جاتا تھا, جسے ہمارے تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں تبلیغ کے لیے. لیکن ظاہر ہے کہ جب رومنز اور پرشینز کے ساتھ واسطہ پڑا, پھر پرشین امپائر تو چلے گر گئی, رومن امپائر جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئی, اور بقیہ کی جو رومن امپائر تھی ظاہر ہے وہ بھی ایک ٹکر کی سپر پاورز تھی مسلمانوں کے مقابلے پہ, نمبر ٹو سے ہی, جیسے امریکہ کے مقابلے میں رشیا. تو بہرحال خطرہ تو لگا رہتا ہے, تو آپ کو تیاری تو اتنی کرنی پڑتی ہے. تو سیدنا عمر نے سوچا کہ دارالخلافہ تو مدینہ شریف ہے اور جو اسلامک اسٹیٹ ہے مسلمانوں کی, اس کی باؤنڈریز جو ہیں وہ اتنی دور تک پھیلی ہوئی ہیں. پھر سیدنا عثمان کے دور میں تو افغانستان اور رشیا بھی تھا, ادھر سے افغانستان اور رشیا, ادھر سے افریقہ کے ملک, کتنا لمبا اسپین ہے. اب مدینے سے فوراً فوج کا پہنچنا کسی مسلمان مہم کو سپورٹ کرنے کے لیے مشکل کام تھا, تو انہوں نے پھر سینٹرل پوائنٹ عراق کو بنایا, اس میں بھی کوفہ, تاکہ اگر شام کی طرف سے بھی کوئی حملہ ہو رومن امپائر کی طرف سے, شام تو مسلمانوں کے پاس آ گیا لیکن باقی, تو بجائے مدینہ شریف سے وہ فوج وہاں پہنچے تو وہیں سے موو کرے. پھر سیدنا علی کے دور میں جب یہ قصاص عثمان کے نام کے اوپر بعض لوگوں نے خالصتاً نیک نیتی کے ساتھ ہنگامہ کھڑا کیا, اور بعض لوگوں نے اپنے مفادات کے حصول کے لیے, تو پھر سیدنا علی کو مجبوراً کوفے شفٹ ہونا پڑا, کیونکہ بعض لوگ قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے مکے سے کوفے پہنچ کے بجائے مدینہ شریف آنے کے. ایون آج کے دور میں بھی دیکھیں, اگر کسی کو پرائم منسٹر سے کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ دھرنا اسلام آباد میں دیتا ہے, یہ پرائم منسٹر وہاں بیٹھے ہوئے. اب مسئلہ یعنی اسلام آباد کے ساتھ ہو اور آپ جا کے جیلم میں دھرنا دے دیں تو یہ تو نہیں ہوتا. اس زمانے میں یہی ہوا, اور اس زمانے میں تو آپ کو پتا ہے جو حالات و واقعات تھے, نہ کوئی ٹرین, نہ کوئی جہاز, نہ کوئی فاسٹ موونگ وہیکلز. تو پھر سیدنا علی کو مجبوراً کوفے شفٹ ہونا پڑا, کیونکہ وہ کوفے پہ حملہ آور ہو رہے تھے, اور انہی کو روکنے کے لیے پھر جنگ جمل سیدنا علی کو کرنی پڑی. آج ہماری ویڈیو بھی جنگ جمل کے حوالے سے آ گئی ہے, وہ آپ دیکھ لیں, تب یہ صاف ہو جائے گی انشاءاللہ. جن لوگ آپ میں سے کتنے لوگوں نے دیکھ لی ہے وہ, ہاں جی ہاں انہوں نے تو دیکھنی تھی, یہ تو کام ہی اور کوئی نہیں کرتے ہیں. اچھا تو باقی لوگ دیکھ لیجئے گا, ایک ایک ریفرنس میں نے اس میں لگایا. تو ہم نے بھی جب یہ اپنا مرکز شفٹ کیا مجبوراً, کیونکہ برفخانہ بک گیا تھا, بٹ پھر بھی ہم سال ایک چلاتے رہے. نیکسٹ جو آنر آئے انہوں نے کہا نہیں میں نے تو اسے گرانا ہے, انہوں نے گرانا بھی شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں ہم اس کی پلاٹنگ کر کے بیچیں گے. تو میں نے کہا چلیں آپ پھر اس پبلک سیشنز کی ریکارڈنگ بھی شروع کریں تاکہ ایک پراپر کھلی جگہ بھی ہے. وہاں تو آپ کو پتا ہے کہ آدھے بندے اندر بیٹھے ہوتے تھے, آدھے باہر بیٹھے ہوتے تھے. اندر تو 155-160 کی گنجائش تھی, وہ بھی بالکل مرغیوں کی طرح جوڑ کے. یہاں ماشاءاللہ 300+ کی گنجائش موجود ہے اندر ہی. تو یہ سیشنز شروع کیے. اور آخری بات جو میں ہر دفعہ ہی کرتا ہوں پھر کر دوں, کیونکہ ہر دفعہ نئے لوگ آتے ہیں, یا قسمت یا نصیب دوبارہ آئیں ملاقات کے لیے. ظاہر ہے اتنی دور سے ٹریولنگ کر کے آنا, کراچی سے, وزیرستان سے, پشاور سے, انٹیریئر سندھ سے, ایون بلوچستان سے لوگ آتے ہیں, باہر کے ملکوں سے بھی بہت لوگ آتے ہیں. مشکل ہوتا ہے, زیادہ تر کی خواہش ہوتی ہے چلے ملاقات ہو جائے گی, کوئی تصویر کی بدعت ہنسنا ہو جائے گی, وہ لیکن اینڈ پہ انشاءاللہ. تو ہر بندے کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی کوئی بات کروں. اب آپ مجھے بتائیں اتنی بڑی پبلک کے اندر اگر ہر بندہ 5 منٹ بھی لے تو آپ ذرا گھنٹے گننا شروع کریں, کئی دن چاہیے, اور 5 منٹ میں تو کسی کی بات مکمل نہیں ہوگی. پلس میں اس میں بات ہمیشہ کرتا ہوں, اگر آپ کو اللہ کی راہ میں کسی سے کوئی تکلیف اٹھانی پڑی ہے, اپنے گھر والوں سے, اپنے معاشرے سے, محلے کے امام مسجد یا علماء سے, تو اس تکلیف کا گلہ آپ اللہ سے کریں. اور گلہ کیا, شکر ادا کریں کہ ہم بھی انگلیاں کٹا کے چھوٹی سی تکلیف سے گزر کے اپنے آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام, ان کے جانصار صحابہ کرام علیہ رضوان, ان کے اہل بیت علیہ السلام کی صف میں آخر میں ہم بھی شامل ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ ان بڑی ہستیوں کی شفاعت قیامت والے دن ہمارے حق میں قبول کرے, آمین, تو ہمارے لیے بھی کوئی نجات بن جائے گی. تو اس کو عوام میں ڈھنڈورا پیٹنے کی یا میرے سامنے رونا رونے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی نیکیوں کو چھپا کے رکھیں. حسن بصری تابعی کا قول ہے, وہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کو اپنے نیک کاموں کو ایسے چھپاتے ہوئے دیکھا ہے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو, کہ ان کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں کہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو ہمارا ثواب ہی نہ ضائع ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دفعہ بھنی ہوئی بکری کا گوشت پیش کیا گیا. اب عرب کے وہ اس معاشرے میں جہاں روکھی سوکھی بھی مشکل سے لوگوں کو ملتی تھی, اللہ نے ایک نبی کی برکت سے, دین اسلام کی برکت سے انہیں یہ عروج دیا کہ وہ اس قسم کے مہنگے مہنگے کھانے بھی افورڈ کرنا شروع ہو گئے. یہ وہی ابو ہریرہ ہیں جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ میرے پر کئی کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا, میں صحابہ صوفہ میں سے تھا, پیٹ کے بل لیٹا ہوتا تھا, اور راستے میں چلنے والے لوگ مجھے ٹھڈا مار کے چیک کرتے تھے کہیں مرغی کا دورہ تو نہیں سے پڑا ہوا, اور میں اپنی بھوک کی وجہ سے لیٹا ہوتا تھا اور اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اٹھ سکوں. اور وہی ابو ہریرہ نے یہ وقت بھی دیکھا ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم بھوکے مرو گے یا تم شرک کرنا شروع کر دو گے, مجھے یہ خطرہ ہے کہ دنیا کے مال کے دہانے تم پہ کھول دیے جائیں گے اور تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے سے لڑو گے اور اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں ہو گئی. اور حضرت ابو ہریرہ جب یہ حدیثیں بیان کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم اسی فتنے میں مبتلا نہ ہو گئے ہوں, اور جو بدر احد میں شہید ہو گئے وہ انہوں نے جنت کا پھل حاصل کر لیا, ہمیں کہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ دنیا میں ہی نہ دے رہا ہو, وہ ڈرتے رہتے تھے. تو بخاری میں کہ وہ بھنی ہوئی بکری کا گوشت جب ان کو پیش کیا گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً وہ حدیثیں یاد آ گئیں کہ مجھے یہ خطرہ نہیں کہ بھوکے مرو بلکہ دنیا کے دہانے تم پہ کھول دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر ان کو نبی علیہ السلام کی وہ فقر اور وہ آپ کی غربت اور آپ کے فاقے یاد آئے. ٹھیک ہے, اور وہ صحابہ جو غزوہ احد کے اندر, بدر کے اندر بڑی غربت کسپرسی کی حالت میں شہید ہوئے, ان کی ساری باتیں ان کو ریمائنڈ ہونا شروع ہوئیں اور وہ فوراً وہاں سے اٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی تو پوری زندگی اسی طرح گزری ہے, انہوں نے وہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا. اس طرح صحیح بخاری میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ ایک اور صحابی تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص تھے یا کوئی اور، ان کے سامنے جب ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا یا کوئی مشروب، تو بس وہ پکڑ کے ہی انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے ساتھی تو بڑی غربت میں دنیا سے چلے گئے، ان کی محنتوں کا پھل ہم لوگ کھا رہے ہیں، وہ پانی بھی ان کے ہاتھ میں ہی رہ گیا، پی نہیں سکے. تو ویسے یہ بڑا مشکل وقت تھا. میں کہتا ہوں یہ فلموں میں جو کچھ آپ ٹریجک سٹوریاں دیکھتے اور سنتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو صحابہ کی زندگی میں آپ کو اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے. ایک طرف غریب بدو مکے کے، اور پھر دنیا کے امام بن گئے. انہوں نے اپنا پرانا مت کبھی بلایا نہیں ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ فرمایا ہاں میں نے بھی چند درہم کے عوض، بڑے حقیر سے مال کے عوض مکے کے لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں. یعنی یہ میں نے غربت کا وہ وقت دیکھا ہے. اچھا وقت تو آپ پہ مڈل ایج میں آیا جب آپ کی شادی ایک امیر عورت سے ہوئی، لیکن جب اسلام کی خدمت شروع کی پھر آپ کے اوپر وہی مشکل وقت آ گیا. اور یہی ایک پیغمبر کی نشانی ہوتی ہے کہ اس نے اتنے بڑے غلبے کے بعد اپنے لیے کچھ حاصل نہیں کیا، حالانکہ آپ اعلان نبوت سے پہلے اچھی زندگی گزار رہے تھے. لیکن بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وفات تک سیدہ عائشہ کہتی ہیں ہماری حالت تھی کہ بعض اوقات ایک مہینے، بعض اوقات دو، بعض اوقات تین مہینے تک بھی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی پکی ہوئی چیز ہم کھا نہیں سکتے تھے. دو کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور ایک پانی، اور وہ بھی کوئی ٹنوں ٹن کھجوریں نہیں ہوتی تھی، دو کھجوریں صبح دو شام کے وقت، اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور شام. کیونکہ عرب میں میٹھا پانی کا پیالہ، اس کا حصول بھی کئی کلومیٹرز کی پیدل واک ہوتی تھی، جس طرح آج آپ انٹیریئر سندھ میں، جنوبی پنجاب میں، یا آپ بلوچستان میں جائیں تو عورتیں بچاری کئی کلومیٹرز تک وہ مٹکے، اور وہ میٹھے پانی کے لیے وہ میٹھا ہی ہوتا ہے، صاف نہیں ہوتا، گدلا الگ سے ہوتا ہے اور اس میں جراثیم الگ سے. عرب کے لوگوں کا بھی یہی حال تھا، تو ان کو وہ اپنے پرانے سارے وقت یاد آتے تھے. تو نبی الاسلام نے اس سے کوئی دنیاوی منفیت حاصل نہیں کی ہے. حتیٰ کہ غزوہ خیبر کے بعد جب آپ کو وسعت ملی تو آپ کی بیویوں نے گلہ کیا کہ ہمارا کوئی خرچہ بڑھائیں. خرچہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری خرچہ، کہتے تھے کوئی سبسسٹنس لیول پہ تو ہمیں دیں. تو قرآن میں آیات نازل ہوگی کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر وہ دنیا کا مال اور دنیا کی آسائشیں چاہتی ہیں نا تو آؤ میں تمہیں دے کر طلاق دے کے رخصت کر دوں، اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو اسی غربت میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو. سورۃ الاحزاب میں آیات آئیں اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضور یہ آیات نازل ہوئیں تو ظاہر ہے حضور کو تو جو حکم ملتا تھا آپ وہی پرفارم کرتے تھے. اس میں حکم تھا نبی اپنی بیویوں کو، حضور ایک ایک بیوی کے گھر گئے اور کہا کہ یہ اللہ نے مجھے حکم دیا، اب تم اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو، تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر یہی غربت ہے، اور اگر دنیا کا مال لینا ہے پھر میرے ساتھ نہیں رہوگی. یہ فیصلہ کرو کہ تم اللہ کے نبی کی بیوی رہنا چاہتی ہو دنیا اور آخرت میں. تو سب نے کہا یا رسول اللہ ہم مشورہ کریں گے، ہم آپ کو چوز کرتے ہیں، اللہ کو چوز کرتے ہیں آخرت کے گھر کو. الحمدللہ اتنی وفادار بیویاں حضور کے ساتھ، الحمدللہ. پھر خلفائے راشدین کو بھی دیکھیں، انڈیپینڈنٹ ریسورسز سے فیصلہ کر لیں کہ کیا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی تو خیر ویسے ہی فخر کی زندگی تھی ان کی، یہ پہلے تین خلفاء، ان میں سے کسی نے اپنی جدادیں بنائی ہیں، اپنے بچوں کو کہیں نوازا ہے؟ یعنی پوری دنیا پہ حکومت ہو چکی ہو تو بندہ دنیا کی آسائش لیتا ہے. یہی ان کے خلیفہ راشد ہونے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے سے کوئی دنیاوی منفعت حاصل نہیں کی، ان کی زندگی اسی طریقے سے درویشی کی گزری ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا ابوبکر جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا لوگوں تمہیں پتا ہے میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، میرے بیوی بچوں کا خرچہ اس میں سے نکلتا تھا، اب تم نے امور خلافت میرے ذمہ کر دیے تو میں اگر بازار میں جا کے تجارت کروں گا تو میرے بیوی بچوں کا پیٹ کون پالے گا؟ اگر میں پھر خلافت کا کام پھر اگر پیلل میں کرتا ہوں تو میں تو وہ کام نہیں کر سکتا، تو یا خلافت کی ذمہ داریاں پوری کروں یا میں کاروبار کر لوں. تو صحابہ نے پھر مشورہ کر کے ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا نا وہ حضرت ابو بکر کا وظیفہ لگا دیا کہ ٹھیک ہے جی. اور اس میں الفاظ ہیں بخاری میں، ابو بکر مسلمانوں کی خدمت کریں گے امور خلافت چلا کر، اور مسلمان اس کے عوض ان کا اور ان کے بال بچوں کا پیٹ پالیں گے. ہائے ہائے یار, خلیفہ وقت اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر, کیا ہمارا پرائم منسٹر, ہمارے آرمی چیف یا ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ اپنے بارے میں یہ جملہ سن سکتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کی خدمت کریں گے اور پاکستان کی عوام ان کا اور ان کے بی بچوں کا پیٹ پالیں گے اپنے ٹیکسز سے؟ اور ہو رہا ایسے ہی ہے, پیٹ نہیں پال رہے ہم تو, وہ کچھ دے رہے ہیں ان کو کہ میں کہتا ہوں باہر کے ملک میں تو وہ ویلفیئر اسٹیٹ ہی نہیں جو ہمارے یہاں پہ اداروں کے لوگوں کے لیے یا بڑے لوگوں کے لیے پولیٹیشنز کے لیے جو ویلفیئر اسٹیٹ بنی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں امریکہ یورپ ویلفیئر اسٹیٹ ہے, ہاں وہ عوام کے لیے, لیکن ان کی عوام بھی وہ یاشی نہیں کر رہی جو ہمارے بڑے یہاں پہ پاکستان کے ٹیکسز پہ یاشی کر رہے ہیں. سب سے بڑی ویلفیئر اسٹیٹ یہ ہے لیکن چند لوگوں کے لیے, ایلیٹس کے لیے. اور سیدنا ابوبکر جو ہیں, اور میں اس میں ویلیو ایڈیشن کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو حدیثوں میں نے لکھی ہوتی, تو سر اسی سے دنیا میں تبدیلی آئی ہے نا. انجینئر صاحب 1400 سال پرانی حدیث پڑھ کے 1400 سال بعد کے جو حالات ہیں ان کی انجینئرنگ بھی ساتھ کرتے ہیں. مجھے بتائیں جب سیدنا ابوبکر سے لوگ یہ ان کا وظیفہ مقرر کر رہے تھے اور حضرت ابوبکر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں امور خلافت چلاؤں گا تو میرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے, تو کسی نے مشورہ کیوں نہیں کیا کہ حضرت مصلی اٹھائیں نیچے سونے دیے کہاں نہیں کہاں؟ ہاں سنجے سے ٹیلے چکو, جہے ٹیلے نو ہاتھ پاؤ سونا ہی سونا. تو سرکار تو آڈے جڑا گھوڑا ہے, آپ کا جو گھوڑا ہے اس کے قدموں کی خاک جو اس کے نتنوں میں بیٹھتی ہے اس کو بھی کوئی غوث قطب ابدال بڑے سے بڑا بابا نہیں پہنچ سکتا. تو سرکار وہ تو نگاہیں مار کے سونا بنائیں گے درختوں کو, مسلے اٹھائیں گے تو کانے ہوں گی. سرکار تسی بھی ایک نگاہ مارو نا, اس زمانے سے کام نہیں سنوں دے, یہ نہ ہون ہو سکتے نا. آپ بیچ میں ہوتے رہے کیونکہ میڈیا نہیں تھا, اب کر کے بتائے کوئی, سب کہانیاں بنائی رہے بھائی. وہ لوگ ایفرٹ پٹ کرتے تھے, ان کو پتا تھا کہ دنیا میں ایفرٹ ہی تو پٹ کرنی ہے, نگاہیں مار کے کچھ ہونا ہوتا تو جنت انعام کس لیے ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح مسلم میں حدیث ہے ابو سلمہ جو بنو سلمہ تھے, ایک قبیلے کا نام ہے, وہ مدینہ شریف کے قریب شفٹ ہوئے, نبی الاسلام ایک چوراہے سے گزرے تو وہ لوگ کھڑے تھے. آپ نے کہا کس لیے؟ ان کا یا رسول اللہ ہم دور گاؤں میں رہتے ہیں تو مسجد نبوی تک پہنچتے ہوئے میں کچھ ٹائم لگتا ہے, ہم نے سوچا مدینہ شریف میں ہی شفٹ ہو جائیں تاکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں, اتنی دور سے آنا پڑتا ہے. آپ نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے تھے اتنی نیکیاں تمہیں ملتی تھی. تو انہوں نے حضور کے شہر میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم دور سے ہی پیدل چل کے آیا کریں گے تاکہ ہمیں نیکیاں ملیں. ہمارا یہ معصومانہ سوال ہے کہ یہ بعد کے جو بزرگ ہیں وہ تو کہتے ہیں جی ایک نماز پڑھ دینے مدینہ شریف اڑ کے, دوسری اڑ کے پڑھتے ہیں مکہ شریف, تیسری پڑھتے ہیں بیت المقدس, چوتھی بغداد شریف, پنجویں جمعہ شریف. ہم کہتے ہیں صحابہ کرام تو بےچارے مکان شفٹ کر رہے تھے قریب, ان کو حضور نے کیوں نہیں مشورہ دیا کہ اڑ کے آ جایا کرو؟ کوئی نہیں اڑ سکتا تھا اس زمانے میں. اور جب یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں جی آپ بزرگوں کی کرامتیں نہیں مانتے. او جناب کرامت تب مانے جب کرامت ثابت ہو. اس امت کے حق میں تو اللہ نے کئی معجزے نہیں دیے جو اگلے انبیاء کو دیے ہیں. اس امت کی ڈائنامکس ہی ڈفرینٹ ہے. اگلی امتوں میں لوگ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جنگلوں میں راہب بنتے تھے, اس امت کو بالکل الٹ کام بتایا گیا, قتال. یہ تو بڑا آسان ہے جا کے جنگلوں میں بیٹھ کے اللہ ہو کرنا. اس امت کی رہبانیت قتال میں رکھی گئی, اس امت کی رہبانیت مسجد میں بیٹھنے میں رکھی گئی جس کا کلائمیکس رمضان کا 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے. اس امت کو معجزہ قرآن دیا گیا. اگلی امتوں کے معجزے ڈفرنٹ ہوتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسا کا معجزہ دیا گیا نبوت کی علامت کے طور پہ, اپنا وہ سوٹا پھینکتے تھے لاٹھی اجزا بن جاتی تھی, دوبارہ ہاتھ لگاتے تھے واپس. یہ ایکسٹرا آرڈنری معجزہ ہے. پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدلنا اور اینیمل کنگڈم دوبارہ پلانٹ کنگڈم میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے. زندہ سے مراد یہ نہیں کہ واپس دنیا میں آ کے رہتے تھے, نہیں, جو مرتا تھا نا اسے زندہ کرتے تھے اور وہ حضرت عیسیٰ کے نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا, پھر دوبارہ مر جاتا تھا. قبر سے بھی کوئی مردہ نکالا تو وقتی طور پہ ہوتا تھا, لیکن پھر بھی یہ تو دنیاوی اعتبار سے تو امپاسبل ہے, لیکن یہ معجزہ دیا گیا. جب یہ معجزے قرآن میں بیان ہوئے تو نبی علیہ السلام سے بھی کافروں نے کہا کہ اچھا جو اگلے انبیاء کے معجزے تم ہمیں سناتے ہو نا, تم بھی ذرا کچھ کر کے بتاؤ نا اس طرح کا. سورۃ الانبیاء کا سٹارٹ اس سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرمایا اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے جو تم لے آؤ گے. سورۃ العنکبوت میں آیا اے نبی تم سے معجزے مانگتے ہیں, تمہارا معجزہ یہ قرآن ہے, ان کے لیے کافی نہیں کہ قرآن کی آیات صبح شام ان پہ تلاوت کی جاتی ہے. کہ جو نبی الاسلام کا دعوی نبوت کا معجزہ ہے وہ صرف قرآن ہے, کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا معجزہ قیامت تک کے لیے محفوظ بھی کر دیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک اس الذکر قرآن اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آج موسیٰ علیہ السلام کا عصا کسی شخص کے ہاتھ میں دے دینا تو وہ اجدا نہیں بن سکتا, لیکن یہ قرآن صحابہ کے پاس بھی معجزہ تھا, قیامت تک آنے والے آخری انسان کے پاس بھی اللہ کا معجزہ ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. ہم اپنے نبی کا معجزہ دکھا سکتے ہیں, کوئی اور پیغمبر کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنے والے لوگ ان کا کوئی ایک معجزہ بھی نہیں دکھا سکتے ہمیں. ان پیغمبروں کو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن معجزہ ہم صرف, ہم حضرت عیسیٰ کے مردے زندہ کرنے کے واقعے کو صرف قرآن کی وجہ سے مان رہے ہیں, باقی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے فزیکلی ہم کو ثبوت دے, لیکن قرآن ہمارے پاس فزیکل ثبوت ہے. اس کے اندر جو پروفیسیز حضور کے زمانے میں کی گئیں اور وہ منوان پوری ہوئی, بعد کے بارے میں جو کی گئی وہ پوری ہوئی, اس زمانے کے سب سے بڑے ٹیسٹ پہ پورا اترا, یہ بڑے بڑے شعرا نے اپنے کلام پھاڑ دیے, اور وہ سائنٹیفک فیکٹس جو 1950s سے لے کے اب تک جدید الیکٹرانک مائکروسکوپس کی وجہ سے یا ٹیلیسکوپس کی وجہ سے ڈسکور ہوئے ہیں, ان کی ڈیٹیلز یہاں پہ موجود ہیں. تو ہر ٹیسٹ پہ یہ الحمدللہ کتاب پوری اترتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لے جس ترتیب سے پڑھی ہوئی ہیں یا طارق زی صاحب کی طرح یوں کر لیں, ٹھیک ہے, نیچے والی تو نہیں کرنی چاہیے. چلو, آپ کی اکیڈمی کے پہلے تو کوئی اخراجات نہیں تھے, لیکن جب کہ آپ یوٹیوب سے بھی کمائی نہیں کرتے, چندہ بھی نہیں لیتے, کوئی بیرونی فنڈنگ بھی نہیں ہے, اس قدر اخراجات کہاں سے پورے ہو رہے ہیں؟ کس قدر اخراجات میرے بھائی, یا آپ کو کوئی ویگو ڈالے نظر آ رہے ہیں, کوئی کلاشن کوفے نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ ایک بٹ صاحب ہیں, وہ بھی ہم نے چھپا کے بٹھائے ہیں, لوگوں نے اعتراض کیا جناب کے لیے پب جی پلیئر آپ نے ساتھ کیوں بٹھایا ہوا ہے, ان کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں. وہ بھی ان کی جو ریوالور بھی ہے وہ بھی ذاتی ہے, ہم نے نہیں لے کے دی, اور نہ ان کو ہم نے اپنے اوپر خود مسلط کیا, یہ ہم پہ خود مسلط ہو گئے ہیں. حالانکہ حکومتی اداروں میں چاہے فوج ہے, جوڈیشری ہے, پولیس ہے, بڑے ہائر رینکس میں میرے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, میں نے کبھی اس حوالے سے کبھی اپروچ نہیں کی, ضرورت ہی نہیں ہے, چپ کر کے دعوت کا کام کریں. تو میں نے اخراجات کے حوالے سے پہلے بتایا ہمارے اخراجات ہوتے ہی کوئی نہیں اتنے, اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنی جو صلاحیتیں ہیں, کمپیٹنسیز ہیں, وہ ہم نے وقت کی نہیں ہے. مثلا آپ کو گننا شروع کریں, سب سے پہلے کیمرے کی ریکارڈنگ, اب یہ ہمارے جو فرحان بھائی ریکارڈنگ کرتے ہیں یہ پروفیشنل اسی کام سے وابستہ ہیں پچھلے 15-20 سال سے, اگر انہیں ہم آن پیمنٹ بلائیں تو یہ ایک گھنٹے کا اتنے ہزار پہ چارج کریں گے, یہ تو ماشاءاللہ پورا دن میرے ساتھ ہوتے ہیں, گھنٹوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو مہینے کا ان کے 30-35 ہزار کا بل بن جائے, موٹا موٹا بھی کریں اگر گھنٹوں کے حساب سے کریں تو وہ جس طرح وہ ٹیکسی اور رکشوں کے میٹرز بل بناتے ہیں وہ تو پھر تو ہم پے کر بیٹھے ہیں ان کو, تو فری کر دیتے ہیں. اچھا, پھر باقی یہ ہماری ایڈیٹنگ اور یہ ریفرنسز لگانے والا کام, تو اس میں جو انٹلیکچوئل انپوٹ ہے وہ تو 2-3 بھائی دیتے ہیں, ہمارے غلام محی الدین بھائی ہیں, وہ سارے, میں تو بیان کر کے سائڈ پہ ہو جاتا ہوں, مجھے تو پتا ہوتا ہے یہ کہاں پہ موجود ہے, لیکن میں اگر خود ٹائم نکال کے وہ والے ڈھونڈوں تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے, وہ حوالے ڈھونڈتے ہیں ہمیں بھیجتے ہیں، پھر باقی اس کے امیجز نکالنا، اس کی نمبرنگ اور اس کو پراپر فارم میں مینیج کرنا، یہ زیادہ تر کام میں کمپیوٹر پہ خود ہی کر لیتا ہوں. باقی اس کو پھر جب ایڈوب پریمیئر میں باقاعدہ رینڈرنگ کرنی ہے، کون سا والا کہاں پہ ڈسپلے کرانا ہے، وہ ہمارے دوسرے فرحان بھائی ہیں جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، وہ کرتے ہیں. آئی ٹی کے تو عام بندے آپ ذرا پوچھیں نا، 35-40 ہزار روپے میں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چلا رہے ہوتے ہیں، پولیٹیشنس کے بھی اور علماء کے بھی. اللہ کا فضل ہے یہ بھی فری کر دیتے ہیں. تو اس طرح ہمارے معاملات اللہ کا شکر چل رہے ہوتے ہیں. باقی رہ گیا ہوں ایڈے بھی لگے لتھے نہیں اسی کہ بھی تم سموسا بھی نہ کوا سکیے، ٹھیک ہے. اتنا تو مزہ کر ہی لیتا ہے نا. میں کون سا آپ کو ادھر جو ہے کے ایف سی کھلا رہا ہوں 300 بندوں کو، وہ تو نہیں ہم کھلا سکتے. تو سموسا ہو گیا، چائے ہوگی، دودھ اپنا منگوا لیتے ہیں، ایک ہمارے بھائی ہیں وہ کوکنگ کر کے تو وہ چائے آپ کو سرو کر دیتے ہیں. تو اس طرح معاملات اخراجات اللہ کا شکر ہے چل جاتے ہیں. کوئی اتنے بڑے لیول کے اخراجات ہمارے ہوتے نہیں ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ خود کتابوں کا بھی، اب آپ سلسلہ دیکھ لیں، قرآن جو ہم فری دیتے ہیں نا بعض لوگوں کو جو ڈیزرونگ ہیں، تو ہمارے ایک بھائی ہیں وہ آلموسٹ 3-4 ملین کے قرآن فری چھپوا کے تقسیم کر چکے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ وہ تقریباً 1 ملین کے قریب ایک مہینے کا اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں الحمدللہ. میرے پاس کئی دفعہ ہیں کہ جی پیسے لے لیں یہ کر، میں نے کہا نہیں میرے بھائی. کہتے ہیں جی میں اتنے سالوں سے قرآن تقسیم کر رہا ہوں. یعنی قرآن بھی میرے کہنے پہ نہیں ہوں تقسیم کر رہے ہو، پہلے سے ہی کر رہے تھے، وہ تو میری ویڈیو سے متعارف ہوئے. تو وہ کہتے ہیں آپ کے پاس چونکہ لوگ آتے ہیں اس طرح کے ڈیزرونگ جو قرآن بھی نہیں خرید سکتے، تو آپ نا قرآن ہماری طرح سے فری دے دیا کریں. تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یار آپ یہاں رکھوا دیں، ہم دے دیا کریں گے. رہ گئی کتابیں حدیث کی، وہ تو نو پروفٹ نو لاس پہ ہے، وہ جتنے کا آپ خریدتے ہیں اتنے کی ہم نے منگوائی ہوتی ہے، وہ ہم پھر اتنے پیسوں سے اور منگوا لیتے ہیں. البتہ جو کوئی علماء ہمارے پاس آئیں یا آئمہ مساجد آئیں ان کو ہم فری بھی مشکات دے دیتے ہیں، وہ ہماری مینیج ہو جاتی ہے. بعض لوگ اب وہ جو قرآن والے بھائی ہیں نا وہی بعض اوقات مشکاتیں بھی بھجوا دیتے ہیں کہ یہ 50 مشکاتیں ہیں میری طرف سے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں آپ نے ان کو دے دینی ہے. ہم نے پیسے کی کوئی انوالومنٹ نہیں رکھی اور نہ کسی سے اس اعتبار سے کوئی گن پوائنٹ پہ یا اسے ایکسپلائٹ کر کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جو کرنا چاہتا ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے. اور اللہ کا شکر ہے معاملات چل رہے ہیں. اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے نہیں ہے کہ جس کے اوپر پیسے لگے. پیسے پتہ کہاں لگتے ہیں؟ جب سبسسٹنس لیول سے ہٹ کے لوگ عیاشی میں پڑتے ہیں. سیدنا ابوبکر کی جو میں نے بخاری میں حدیث بتائی کہ ان کا ایک عام مہاجر جتنا وظیفہ لگایا گیا، تو اس کے تحت میرا یہ موقف ہے جب یہ ایم ٹی جے مولانا طارق جمیل کا برانڈ لانچ ہوا تو میں نے اسے سپورٹ کیا تھا اور میں نے کہا تھا اس طرح اگر کوئی کرتا ہے کاروبار کے ذریعے کرتا ہے تو بالکل کرے. ہمارا ان علماء پہ اعتراض ہے جو دین سے کھا رہے ہیں اور وہ لگژریس لائف گزار رہے ہیں، کیونکہ دین سے کھانا ہے تو پھر آپ کو ابوبکر عمر عثمان و علی والی زندگی گزارنی ہوگی. کیونکہ جو بندہ دین سے کھاتا ہے پھر وہ اتنا کھا سکتا ہے کہ اس کی 2 وقت کی روٹی پوری ہو، کیونکہ اس نے آخرت لینی ہے نا، دونوں جانی مٹھے باؤتے نہیں ہوئے گا نا. یہ کرنا ہے تو پھر کاروبار کریں. ہم علماء کی تنخواہ کے خلاف نہیں ہیں، ان یاشیوں کے خلاف ہیں کہ اسلام آباد میں ایک بندہ جو ہے آج سے 10 سال پہلے سائیکل میں آ کے ایک گمنام سے سیکٹر کے اندر جو ابھی اناؤنس بھی نہیں ہوا اس کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھتا ہے. کیوں جی نذیر بھائی آپ کے تو سامنے کئی ایسے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، جس پہ چلنے والے بھی ترس کھا رہے ہوتے ہیں لیکن تمہیں پتہ نہیں کتنی بڑی انویسٹمنٹ وہ کر رہا ہوتا ہے. ایک پلاسٹک کا اس نے رکھا ہوتا ہے سمجھ لیں حمام، 2 ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں وضو والی اور نیچے ایک چھوٹا سا پھٹا رکھا ہوتا ہے، ایک سائڈ پہ لوٹا اور ایک واش روم چھوٹا سا ٹین کے دروازے والا اور کچی وہ مسجد بنی ہوئی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے ہائے بےچارا، رات کو تو مچھر بھی ہوتے ہوں گے اور کئی جگہ یہ نہ ہو تو ایک کنٹینر کسی سے لے کے کرائے پہ اس کے اندر زندگی گزارتے ہیں، پیڈسٹل فین لگا، لوگ ترس کھا رہے ہوتے ہیں. سر 10 سال بعد دیکھیں دنیا کا کوئی کاروبار یہ انویسٹمنٹ نہیں دیتا آپ کو، آپ کو سیوک کے اوپر نظر آئے گا. ہاں جی ڈرائیور لدا بیٹھا ہوا ہوگا، تنخواہ پوچھیں گے کہے گا جی 15 سے 20 ہزار تک ہے. 20 ہزار ہی 20 ہزار ڈالر نہیں سرکار، پاکستانی روپیز، چندہ اس کے قبضے میں ہوتا ہے. تو وہ جو کچھ آپ دے رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ مسجد میں یہ لوگ کنسٹرکشن کا کام کر کے ہی رکھتے ہیں، ویسے کچھ بجری بار پھینکوائی ہوتی ہے انہوں نے، کام اندر ہو رہا نہ ہو تاکہ کام لگا رہے، بجری بار چھٹی ہوگی تھوڑی سی ریت ستا دو کام اندر مکمل بھی ہو، لوگ دیتے رہیں گے دیتے رہیں گے. تو جناب ہم کام تھوڑا سا شروع کروایا، یہاں پہ کتنے لوگ آ جاتے ہیں جی بتائیں. ہم کہتے ہیں بھائی اپنا کام کریں آپ، چھوڑیں یہ آپ کی جگہ نہیں ہے، اور بڑی جگہ وہاں جا کے لگائیں. آج تک کسی مولوی نے پوچھا کہ یہ سمگلر ہے دینے والا جو اپنا مال پاک کروانے آیا اپنے زوم میں، یہ کون ہے؟ نہیں. آپ جتنی مسجدوں والے سے پوچھیں نا وہ کہتے نہیں، بس یہ مٹیریل سٹایا سی ایک اللہ کا بندہ آیا، انہیں کہا یہ دسو کتنے کا چھت پہنتا ہے، انہیں اسی ٹائم چیک لکھیا، وہ اللہ کا بندہ جڑا ہے نا اس علاقے کا سب تو بڑا سمگلر سی، وہ نہیں انہیں تحقیق کرنی، نہ یہ چھڈ دو، انہیں پوچھنا بھی نہیں. اور آپ کو انہوں نے بتانا ہے ایک گائے میں اگر چھ اہل حدیث سے ساتواں بریلوی شامل ہو گیا تو سب کی قربانی گئی، آپ کو یہ بتانا ہے انہوں نے، اس حساب سے تو آپ کی مسجدیں بھی گئیں. میں آپ کو بتاؤں اسلام آباد میں بعض بریلویوں کی مسجدیں ایسی ہیں جو سعودیہ کے پیسے پہ بنی ہیں، اور سعودیہ والوں کو کافر سمجھتے ہیں بریلوی، امام کعبہ کے پیچھے نماز کے قائل نہیں ہیں، چندہ لے لیا ہوا ہے. کتنی دیوبندیوں کی مسجدیں ہیں جو سعودیہ کے پیسوں پہ بنی ہوئی ہیں. اور المحنت میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ محمد بن عبد الوہاب اور اس کے ماننے والے خارجی ہیں، اور محمد بن عبد الوہاب کو وہاں پہ مجدد مانتے ہیں، ڈکلیئرڈ مجدد. جو اسٹیٹس یہاں پہ محمد علی جناح کا ہے نا، یہ ڈاکٹر اقبال کا، یہ اسٹیٹس سعودیہ میں محمد بن عبد الوہاب صاحب کا ہے. اور انہوں نے المحنت میں لکھا ہے یہ خارجی ہیں، یعنی حضرت علی کے جو مخالفین تھے ان کی یہ نسل ہیں، تو چندہ ان سے لے کے کھا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی بھی شرافت ہے وہ آتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے ایک امت کے لیول پہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. اب تو بہت تھنک آؤٹ آف باکس کیا، تو میرے پاس تو کچھ لوگ آئے انہوں نے مجھے بتایا اب تو ایران کے ساتھ بھی وہ دوستی کر رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا اس کنفلکٹ سے بھی اوپر اٹھیں اور امت لیول پہ دیکھیں. وہ تو یہاں آتے ہیں تو جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ میں بھی جاتے ہیں، تو دیوبندی بریلوی تو جماعت اسلامی والوں کو کافر سمجھتے ہیں مولانا مدودی کو، تو عبد الرحمٰن سدیس تو ایک نماز منصورہ میں بھی پڑھاتے ہیں، دوسری نماز جو ہے وہ جامعہ اشرفیہ میں پڑھاتے ہیں تو دیوبندی کہتے ہیں ہمارے ہیں، جبکہ وہ جدھر پڑھا کے آئے ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، تو کافروں کو جو نماز پڑھا کے آیا ان کو مانتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ سعودیہ کا سب سے بڑا اوارڈ جو ہے نا شاہ فیصل اوارڈ ہے، جس طرح ہمارا یہاں پہ نشان حیدر یا نشان امتیاز ہے، یہ نشان حیدر تو آپ کا فوجی اوارڈ ہے نا، اس کے ایک ویریئنٹ نہیں، اس کے ایک ویریئنٹ نشان امتیاز ہے ایک این آئی، او نہیں سر وہ چھوٹا جیتم کا، ہاں جی منو تو پتا ہے نا، این آئی نشان امتیاز سب سے بڑا آپ کا سول اوارڈ ہے جو ڈاکٹر عبد القدیر کو ملا ہوا ہے اور ڈاکٹر سمر کو، ان سے بڑا تو کوئی سیویلین نہیں ہے نا جس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ہماری نیشن کو. ان کے ناموں کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو پہلے نمبر پہ لکھا ہوگا این آئی، تم کا امتیاز بہت چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں، سب سے بڑا ہے نشان امتیاز. اس کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ نشان حیدر تو یہاں بھی نشان کا لفظ ہے. اور وہ پچھلے دنوں وہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ بھی تھے بھائی، وہ جو مسجد میں شہید ہوئے تھے، وہ جس مسجد پہ دہشت گردی کا حملہ ہوا تھا نیوزی لینڈ میں، وہ جسنڈا، ان کو بھی آپ دیکھیں کیا ملا تھا، نشان شجاعت، وہ سب سے بڑا وہ والا وارڈ تھا. تو جتنے بڑے وارڈ ہیں وہ نشان کے لفظ سے شروع ہوتے ہیں، چاہے وہ سیولین ہو یا دوسرے. اچھا تو یہ بڑے بڑے وارڈ، یعنی بات کہاں سے شروع ہوئی تھی مجھے تو بھول گیا، تو بھی لوچ تال دیتا نا اپنا لفظاں دے ہوتے ہیں، جس طرح مولوی کرتے ہیں کہ جی ظالم نہیں لکھے آپ بدبخت لکھے آئے، ٹھیک ہے تو کیا کرو بدبخت، بدبختو کتوں گل کتوں شروع ہوئی تھی، شاہ فیصل ایوارڈ. شاہ فیصل ایوارڈ سب سے بڑا ایوارڈ ہے سعودیہ کا، اور یہ پہلا ایوارڈ پتہ کس بندے کو ملا ہے، مولانا مدودی کو، ان کی علمی خدمات پہ. اور جب ان کا جنازے کی باری آئی تو سعودی حکومت نے کہا کہ ان کو یہاں پہ دفن کیا جائے، لیکن ان کی خواہش نہیں تھی. لوگ کہتے ہیں جناب دیکھو جی کتنی بدبختی ہے کہ ڈیڈ باڈی جو امریکہ سے چلی ہے اور سعودی والوں نے آفر بھی کی ہے تب بھی وہاں پہ دفن نہیں ہوئے اور وہ یہاں پہ دفن ہوئے. اور ایک دیوبندی مولوی جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ایکس استاد، وہ مفتی سعید، میں اس کا نام لیتا ہوں کیونکہ وہ اس نے بدبختی کی بات کی اس لیے میں اس کا نام لے رہا ہوں کیمرے میں، وہ کہتا ہے جی یہ مدودی صاحب جو کچھ لکھ کے گئے نا خلافت و ملوکیت میں اس کی سزا ملی ہے کہ انہیں بقیہ حرکت میں مدفن بھی نصیب نہیں ہوا. نعوذ باللہ, لعنت ہے تیری ایسی سوچ کے اوپر. بقیہ حرکت میں تو عبداللہ ابن ابی بھی دفن ہے, وہاں دفن ہونے سے اگر کوئی سعادت مل جاتی تو اس کو مل جاتی, اور صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں بقیہ حرکت میں, باقیوں کی کدھر ہیں؟ تم قبر چٹو ہی رہنا تھی جو عالم ہونا نہیں لکھے ہیں. ہم قبروں سے اور بزرگوں کے سینوں سے جائز طریقے سے فیض نچوڑنے کے قائل ہیں, قبریں جی بڑی ہو. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے رسول اللہ کے ساتھ حجرے میں دفن نہ کرنا, مجھے میری سوکنوں کے ساتھ قبرستان میں دفن کرنا, میں نہیں چاہتی کہ ان نیک ہستیوں کی وجہ سے لوگ میری بھی تعریف کریں کہ عائشہ کتنی خوش نصیب ہے کہ ابو بکر عمر اور رسول اللہ کے ساتھ دفن ہے. تو آپ یہ کہیں گے کہ حضرت عائشہ کی نعوذ باللہ کوئی بدبختی تھی کہ وہ حجرہ میں نہیں دفن ہوئی جہاں پہ آپ حضرت عیسیٰ نے دفن ہونا ہے؟ وہ تو انہوں نے اپنا اظہار کیا کہ میں اس چیز کی اویل نہیں کرنا چاہتی وہ چیز. تو اس طرح اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں پہ نہیں دفن ہونا, میں کہیں اور دفن, کام کا وہ بناتے رہتے ہیں باتیں. تو پہلا وارڈ ان کو ملا تھا, اور 2014 یا 2015 میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو انہوں نے وارڈ دیا ہے, تو ان کو بھی نہیں یہ لوگ مانتے. تو چھوڑ دیں, ہر بندے کی اپنی ڈائنامکس ہے. بات کہاں سے کہاں نکل گئی. شروع میں تھوڑی لمبی باتیں کرتا ہوں, تھوڑا سا آپ کا ماحول بنے نا, آپ بھی چسکے والی باتیں سنتے ہیں نا. اسلام کا سیاسی نظام جمہوریت سے کس طرح مختلف ہے جبکہ حوالہ دیا جاتا ہے امرہم شورا بینہم, بقول جاوید غامدی صاحب کے خلفائے راشدین کا انتخاب بالکل جمہوری اصولوں پر ہوتا تھا. اگر الیکشن نہیں ہوا تھا مگر اس وقت قریش کی وہی حیثیت تھی جو آج کل کانگریس مسلم کی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی غامدی صاحب نے, غامدی صاحب کی کیا بات ہے جی. دیکھیں غامدی صاحب سے لاکھ اختلاف, لیکن بعض چیزیں انہوں نے ایسی ایکسپلور کی ہیں سادہ الفاظ میں کہ وہ آپ کے 14 طبق روشن کر دیتی. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قبائلی سسٹم تھا. قبائلی سسٹم میں جب ایک قبیلے کا سردار کہتا تھا نا کہ میں اس کے ساتھ ہوں تو پھر الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. وہ جو سردار ہے وہ الیکشن سے ہی بنا ہوتا تھا. ہمارے والا صاحب نہیں ہے کہ ایک لیڈر مرتا ہے تو اس کی بیٹی یا بیٹا پھر اسی مسند پہ بیٹھتے ہیں. یہاں تو ڈیموکریٹک جماعتوں میں بھی ڈکٹیٹرشپ ہے, باہر کا کوئی بندہ نہیں آ کے بیٹھ سکتا. وہاں پہ ڈیزرونگ لوگ بیٹھتے تھے, پھر وہ واقعی لیڈر ہوتے تھے. حضرت ابو طالب بنو ہاشم کے لیڈر بنائے گئے نا, حالانکہ بنو ہاشم سب نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن نبی الاسلام کی پشت پہ وہ کھڑے ہو گئے تھے سب کے سب لوگ اپنے قبیلے کے سردار کے کہنے کے اوپر. جی اتنا قبائلی سسٹم تھا. جب ابو طالب نے کہا ہم نے امان دی تو صرف ابو طالب نے نہیں پورے بنو ہاشم نے امان دی. اسی لیے شاب ابی طالب کے اندر 3 سال تک پورے بنو ہاشم کو رکھا گیا تھا ان کا بائیک آٹ کر کے, صرف رسول اللہ کو ان کے ساتھیوں کو نہیں, اس میں کافر بھی شامل تھے. حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے ساتھی رہے اس وقت. اسلام تو اس وقت انہوں نے قبول نہیں کیا, اسلام تو جا کے انہوں نے غزوہ خیبر کے موقع پہ کہیں قبول کیا, اور یہ تو مکی دور کی بات ہو رہی ہے, لیکن حضور کے پشت پناہ. تو اس زمانے میں قبیلے کا سردار جب بیعت کرتا تھا, اوس اور خزرج میں ایک ایک بندے سے جا کے ووٹنگ نہیں کرائی گئی ہے. اوس کے سردار سعد ابن معاذ اور خزرج کے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما, بس وہ دو اسلام قبول کرتے ہیں اور پورا قبیلہ اسلام میں آ جاتا ہے. اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے نا, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح نصیب کی تو اس کی برکت سے لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. گروہ در گروہ کیوں ہوتے تھے؟ ایک قبیلے کا سردار ہوتا تھا, وہ پورا قبیلہ اس کے پیچھے لبیک کہتا تھا. اس زمانے میں یہ سسٹم تھا. اس کو آپ آسان طریقے سے سمجھیں, آج اگر شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب یا بلاول بھٹو اگر یہ کہہ دیں کہ ہم پرائم منسٹر کے بیعت کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ دو بندوں کا ایگری کرنا نہیں ہوگا, دو جماعتوں کا ایگری کرنا اور ان کے ساتھ اٹیچ ان کے ووٹرز کا ایگری کرنا ہوگا. تو اس زمانے میں تو بہت سٹرونگ یہ سسٹم تھا. یہاں تو پھر بھی نا اہل لوگ اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں, وہاں پہ تو اہل لوگ ہی سردار ہوتے تھے. تو اس لیے یہ سارے معاملات ہوتے تھے, لہذا خلفاء کا چنا جانا اس وقت بیسٹ. اور پھر دوسرا, میں خلافت راشدہ کو کسی حد تک ڈیوائن بھی سمجھتا ہوں اس حوالے سے کہ جب صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا اور پھر ان کی یہ حالت ہوگی کہ میدا کٹ گیا تھا, جو کھاتے تھے میدے کے راستے باہر سے ہی نکل جاتا تھا, اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب میں اس تکلیف سے ریکور نہیں کروں گا. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ان دنوں میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں 6 بندوں کے سوا کسی کو اہل نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. یہ الفاظ ہے. تو جن کو رسول اللہ کی گارنٹی حاصل تھی نا, اب ان کے لیے امرهم شورى بینهم کی ضرورت بھی نہیں تھی. اور انہوں نے 6 بندوں کے نام لیے, علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. ویسے ایک 7 بندہ بھی تھا اشرہ مبشرہ میں سے, انہوں نے سارے اشرت مبشرت کے نام لیے, جو 10 جنتی خوش نصیب ہیں. وہ تھے سعید ابن زید, جو وہ سب و شتم والی ساری حدیثیں جن سے ہیں ابو داؤد میں, سنن نسائی الکبریٰ میں. تو وہ چونکہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے اس لیے انہوں نے ان کا نام نہیں لیا. اور پھر اپنے بیٹے کی دل جوئی کے لیے کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھی مشورے میں شامل کر لینا, لیکن اس سے کوئی خلیفہ نہ چنے, کیونکہ وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں چاہتے تھے. اور پھر کہا کہ اگر تم سب لوگ سعد ابن ابی وقاص پر بھی متفق ہو جاؤ تو اسے خلیفہ چن لینا, اور میرا اسے پرشین امپائر کی جو گورنری تھی یعنی عراق کا گورنر تھا, یہ میں نے اسے معزول کر دیا. حالانکہ عراق فتح سعد ابن ابی وقاص نے کیا تھا قادسیہ کے اندر. حضرت عمر 4 سے زیادہ کسی کو رہنے نہیں دیتے تھے گورنر کے, اپنے کو پارٹی جتھا نہ بنا لے. معزول کر کے واپس بلا لیا, اور وہاں لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ نا اہل تھا اس لیے حضرت عمر نے اسے واپس بلایا. حضرت عمر نے کہا کہ میرا اسے گورنری سے ہٹانا, اس کو پلی نہ لینا, اگر تم سعد میں بھی متفق ہوتے ہو میرے بعد اسے خلیفہ چن لینا. یہ تھی للہیت. حضرت عمر کی ایک اپنی مینیجیریل سکلز تھی جن کی وجہ سے وہ مینجمنٹ لوز نہیں ہوتی تھی. اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے, اس میں 6 بندوں کے نام نہیں ہے, بخاری میں تو نام ہے. اس میں صرف یہ آیا کہ حضرت عمر نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغے نے خواب میں 3 ٹھونگے ماری ہیں, اور ان کا کہ اور یہ ان کا آلموسٹ آپ سمجھ لیں آخری خطبہ تھا جو انہوں نے دیا حج سے واپسی پہ مدینہ شریف کے اندر, اور کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اور پھر حضرت عمر نے اپنی لائف کنکلوڈ کر لی, انہوں نے کہا میرا معاملہ لگتا ہے قریب ہے. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ میں قتل ہوں گا. ہاں جی, صحیح مسلم حدیث ہے, حضرت ابوبکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر یہ حضور کے ساتھ احد پہاڑ پہ چڑھے تو وہ کانپنا شروع ہو گیا, تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے کہا احد تھم جا, اس وقت تجھ پر نبی, صدیق اور شہداء کے سوا کوئی نہیں ہے. تو سارے صحابہ کو پتا تھا, حضرت طلحہ کو بھی پتا تھا میں نے شہید ہونا ہے, حضرت زبیر کو بھی, حضرت علی کو بھی, حضرت عثمان بھی, حضرت عمر بھی, یہ سب موجود تھے, اور صدیق حضرت ابوبکر تھے, باقی سب شہداء تھے. تو مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے مرغے نے خواب میں 3 ٹھونگے ماری ہیں, مجھے لگتا ہے کہ میں اب نہیں بچوں گا. یہ ساری حدیثیں میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی پس منظر میں ڈالی ہیں. اگر میری اچانک موت ہو جائے تو ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ نہ چننا, اور دیکھنا جو ان 6 کی مخالفت کرے تو یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا تھا, اور یہ کافر اور اسلام کے دشمن ہیں جو ان 6 بندوں کی خلافت کی مخالفت کریں. اے مسلمانوں میں, لیکن حضرت عمر سے مارے کھائی ہیں جب وہ کافر تھے, اب یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت عمر کے بیٹے سے ہی پوچھ لیتے. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 4108 کہ جب حضرت معاویہ تحکیم کے مسئلے کے بعد مدینہ شریف آئے تو انہوں نے وہاں پہ خطبہ دیا, حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بہن بیٹی اور حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن تھی, انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر سے کہ بھائی حضرت معاویہ آئے ہیں اور وہ خطبہ دے رہے ہیں مدینہ شریف میں, تم جاؤ, کہیں تمہاری غیر موجودگی کو کوئی نیگیٹو نہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی لادہ پارٹی بنا رہا ہے. تو اپنی بہن اور ماں بھی لگتی تھی اس حوالے سے کہ ام المومنین ہے, کہنے پہ چلے گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خطبے میں بیٹھے تو حضرت معاویہ نے جو کنائے سے بات کرتے ہوئے کہا, تم میں سے جس کے دل میں خواہش ہے نا خلیفہ بننے کی, وہ اپنا سینگ اٹھائے, اپنا سر اٹھائے, میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. جیسا ہم بھی کہنے نا, تیری بھی تو تیرے پیو دی بھی, یعنی ایک اپنا رو بتانے کی. اب عبداللہ بن عمر کا باپ کون تھا جس کی وجہ سے حضرت معاویہ یہاں پہ بیٹھے تھے؟ شام تو فتح ہی انہوں نے ان کے دور میں ہوا تھا. تو جب مجمع چھٹ گیا تو حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ تم نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا میں نے ارادہ کیا میں اپنی گھوٹ کھولوں, یعنی اختبا کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں کر کے بیٹھے تھے, اور میں اسے برے مجمع میں کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے, اور امام بخاری اس حدیث کو غزوہ خندق کے چیپٹر میں لے کے آئے یہ بتانے کے لیے کہ خندق کے موقع پر عبداللہ بن عمر مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور حضرت معاویہ اور ان کے والد کافروں کی طرف سے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر تجھے اور تیرے باپ کو جنگوں میں پٹائی کی ہوئی ہے, اور آج تو بعد میں مسلمان ہو کر یا طلقاء کہہ لیں یا جو بھی سلسلہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو کے تو ہمیں چیلنج کر رہا ہے کہ تو ہم سے اور ہمارے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے. اور پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لیکن پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں کہ بھائی جنت میں مسلمان کے لیے دنیا میں تو فتنے سے گزرنا پڑے گا, پھر میں خون ریزی اور فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا. اور حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کے اپنی جان بھی بچا لی اور عزت بھی بچا لی. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 4108. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی عزت اور جان بچائی, کہتے ہیں نا خال المومنین, تو عبداللہ بن عمر خال المومنین نہیں ہے, مومنین کے ماموں نہیں ہیں, ان کی بہن نہیں ہے حضور کی بیوی. ٹھیک ہے, بس اس طریقے سے رشتے نہیں بنتے نا, تو زبردستی کے بناتے ہیں. تو میرے بھائی اس طرح کے یعنی معاملات بھی ہو جاتے ہیں, اور بتانے کا مقصد یہ ظاہر ہے کہ رٹی رٹائی باتیں نہیں کرنی, لیکن حضرت عمر نے جو کہا تھا نا کہ جو بھی میرے ان چھ بندوں میں سے کسی کی مخالفت کرو ہے تو جان لینا یہ وہی لوگ ہیں جنہیں میں نے اسلام کے ہاتھوں اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے. اور عبداللہ بن عمر نے وہ جملہ ریپیٹ کیا اپنے باپ کا کہ تم لوگ وہ ہو کہ جن کو تمہیں اور تیرے باپ کو ہم نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. تو یہ خیر لمبا ٹاپک ہے. سوال یہ کہ میں پاکستان ریلوے میں ڈرائیور کی جواب کرتا ہوں, کبھی سفر کے دوران نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا نماز مسافر کی طرح ادا کی؟ ہاں جی آپ مسافر ہی ہیں, پوری زندگی کے لیے مسافر ہیں. میرے پچھلے دنوں ڈیٹیل ویڈیو آئی ہے, پہلے بھی بہت آئی ہیں, مسافر کی نماز لکھیں, ایک ایک حوالہ میں نے لگایا. اس میں میں نے بتایا کہ جو روزانہ سفر کرتے ہیں نا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا ڈیلی روٹین کا کام ہے تو ہم مسافر نہیں ہیں. سر مسافر ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ میں, المصنف عبد الرزاق میں صحابہ کے آثار موجود ہیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان کے دور میں جب رشیا کی جنگ میں آذربائیجان کی فتح کے لیے سفر کیا تو ایک جگہ برف شروع ہو گئی اور ہم 6 مہینے وہاں پہ قصر نماز پڑھتے رہے. حالانکہ قصر کی تو جو ہے وہ تو صحیح بخاری میں 19 دن آئی ہے, 6 مہینے کیوں؟ آج کل کرتے 6 مہینے گزر گئے, کیونکہ وہ اپنی مرضی سے تو نہیں رکے ہوئے تھے, ان کا تو ارادہ تھا ہم کل نکلیں گے, پھر برف نہیں رکتی تھی. تو 6 مہینے قصر نماز پڑھی. اس طرح کوئی بندہ کسی مریض کے ساتھ جاتا ہے وقتی طور پہ کسی ہاسپٹل میں اور ڈاکٹر کہتا ہے جی 3-4 دن کی ٹریٹمنٹ ہے, 3-4 دن بعد پھر 3-4 دن بڑھ جاتے ہیں, کرتے کرتے بے شک آپ 1 سال بھی دوسرے شہر میں کسی مریض کی تیمارداری کے لیے رکے ہیں تو قصر نماز پڑھیں. اس طرح جو بندہ روزانہ سفر کرتا ہے, یعنی ہمارے جہلم سے ICS میں لوگ لاہور جاتے ہیں, لاہور سے جہلم آتے ہیں یا راولپنڈی جاتے ہیں, روزانہ سفر کرتے ہیں, تو وہ نمازیں جمع بھی کریں گے اور قصر بھی پڑھ سکتے ہیں. پوری بھی پڑھیں تو وہ بھی جائز ہے, وہ میں نے صحیح بخاری میں بتایا کہ دونوں طریقے سے نماز درست ہے. تو مسافر ہیں اور ٹرین میں آپ کو ٹرین روکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف قبلہ رخ کا اہتمام کریں کیونکہ قبلہ رخ فرض نماز کے لیے ضروری ہے. نفلی نماز کے لیے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ فرض کے علاوہ باقی نمازیں سواری پہ پڑھتے تھے اور اس چیز کا بھی اہتمام نہیں کرتے تھے کہ سواری کس طرف رخ کر رہی ہے, لیکن فرض آپ زمین پہ اتر کے پڑھتے تھے. اب ٹرین, ہوائی جہاز اور بحری جہاز, ان کی زمین وہی ہے جو خود ہیں, کیونکہ ذرا ایک پورا محلہ ایک پورا شہر ٹریول کر رہا ہے نا, اور اس کو وقتی طور پہ روکنا مشکل. ویسے تو آپ اسٹیشن پہ بھی اتر کے پڑھ لیں, کہیں نہ کہیں تو اتنا ٹائم آئے گا نا کہ آپ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں. پھر بھی ٹرین چونکہ عموماً پٹری سیدھی ہوتی ہے تو آپ ڈرائیوروں کو ویسے ہی پتا ہوتا ہے کہ اس پین میں تو بالکل سیدھی ہے, بس اسی کا انتظار کریں, اس میں قبلہ رخ کا اہتمام کریں. پاکستان میں تو بڑا آسان ہے, آپ کو آلموسٹ مغرب میں قبلہ ہے, 45 ڈگری کے اندر اندر کوئی نہیں, موٹا سا بس حساب کریں, نماز شروع کر دیں, آپ کی نماز درست ہو جائے گی. میرے صحابہ کو برا نہ کہو, حدیث نبی ہے. کیا کسی حدیث میں آیا کہ میرے صحابہ کی غلطیاں نہ بیان کرو جو قرآن مجید میں بھی موجود ہیں؟ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں یہ آیا ہو. یہ حدیث ٹھیک ہے یہ, لیکن اس حدیث کے ساتھ بھی خیانت کی ہے ہمارے علماء نے, یہ حدیث پوری بیان ہی نہیں کی انہوں نے. یہ حدیث جو ہے نا پوری وہ صحیح مسلم میں ہے, ویسے تو بخاری میں بھی ہے, مسلم میں اس کا نمبر ہے 6488 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ساتھی تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید, ان کے درمیان جھگڑا ہوا, اور اس جھگڑے میں نا حضرت خالد بن ولید نے جذباتی ہو کے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی. اب یہ جھگڑا ہوا کس وجہ سے تھا؟ یہ اشارتاً حافظ ابن کثیر نے نا سورۃ الحدید کی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے کہ یہ ہوا کیا تھا جھگڑا, وہ بخاری میں بھی کچھ حصہ موجود ہے. آپ کو پتا ہے بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک زمانے میں ایک مہم پر روانہ کیا کسی قبیلے کی طرف. اب وہ قبیلہ تھا مسلمان, لیکن ان بچاروں پینڈوؤں کو عربیوں کو کمیونیکیشن سکلز نہیں آتی تھی. جب مسلمان وہاں پہنچے نا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دین سے پھر گئے, یعنی جس دین پہ ہم پہلے تھے ہم نے اسلام قبول کیا. ان کو اسلمنا یہ ٹرمنالوجی نہیں پتا تھی. حضرت خالد بن ولید نے اس سے یہ کنکلوڈ کیا کہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا. اتنا تو بیوقوف کوئی نہیں ہوتا کہ سامنے آ کے مسلمانوں کے کہہ جی اسی اسلام چھاڑ دیتا, وہ بھی قبائلی دور میں. باقی صحابہ نے کہا کہ ان سے ڈسکشن کرتے ہیں. حضرت خالد نے ان کو قتل کرنا شروع کیا اور باقی صحابہ نے مخالفت کی, اور ساتھی ڈیوائیڈ کے ان کو یہ قتل کریں گے ان کو یہ کریں گے. باقی صحابہ نے کسی کو قتل نہیں کیا جو ان کے ساتھی نم کا حضور سے فیصلہ کریں گے. جب حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے تو نبی علیہ السلام نے دو دفعہ کہا, اے اللہ خالد کے اس عمل سے میں بری ہوں, جو کچھ اس نے کیا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر دی. اس موقع پہ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, اور ظاہر ہے کہ غلط کیا تھا. اس میں خالد بن ولید نے گالیاں دے دی. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام کو جب شکایت ملی تو آپ نے فرمایا, حضرت خالد کو کہا, تم میرے صحابہ کو برا مت کہو, ان کو گالی مت دو. اب تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو میرے صحابہ نے جو ایک مد 600 گرام یا آدھا کلو گندم خیرات کی تھی اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یعنی ایک پاؤ گندم اگر عبد الرحمن بن عوف نے اس زمانے میں خیرات کی تو خالد تو احد پہاڑ جو کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے اس کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا, تو میرے عبد الرحمن بن عوف کے برابر نہیں ہو سکتا. حالانکہ خالد ابن ولید فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں, لیکن صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے ہیں, اور صلح حدیبیہ کے بعد حضور کا گراف اوپر ہی گیا ہے حکومت کے اعتبار سے بھی. کیوں؟ مسلمانوں کو پاور تسلیم کر لیا مشرکین عرب نے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے. اور وہ فتح ثابت ہوئی, صلح حدیبیہ کو فتح کہا گیا. تو اس موقع پہ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو. بخاری میں صرف اتنا حصہ ہے میرے صحابہ کو برا مت کہو, لیکن اس کی تفصیل مسلم شریف میں ہے, جس طرح قرآن کی بعض چیزوں کی تفصیلات بخاری مسلم میں آئی ہیں. تو یہ پوری حدیث بھی بیان نہیں کر سکتے. کیوں بھائی؟ جس حدیث میں یہ آئے گا کہ ایک بعد والے صحابی نے سینئر صحابی کو گالی دی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تو میرے صحابہ کو گالی دے رہے ہیں, تو پھر تو لوگ پوچھیں گے کہ بنو امیہ پھر کس کھاتے میں حضرت علی کو گالیاں دیتے رہے ہیں. یہاں تو پھر بھی چلو کوئی لیول تھا, ان کا تو لیول کوئی نہیں ہے, تو فتح مکہ کے بعد طلقاء ہیں جن کے سامنے آپشن رکھی گئی سورہ توبہ میں آیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے, قتل کیے جاؤ گے جہاں بھی پائے جاؤ گے, یا اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ. کیونکہ اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا. ظاہر نبیوں کے انکار کرنے پہ اللہ کا عذاب تو آتا تھا نا. یہاں تو اللہ نے 22 سال کی ڈھیل دی اینڈ پہ ہی اس وقت لوگوں نے اسلام قبول کیا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام پہ استقامت بھی دی الحمدللہ. کچھ لوگ بعد میں مرتد بھی ہوئے. صحیح بخاری میں آتے ہیں حضرت ابوبکر کے دور میں جہاں حضرت ابوبکر کو پھر ان کے خلاف ایز اے لاسٹ ریزارٹ قتال بھی کرنا پڑا. تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. یہ حدیثیں بھی پوری نہیں بیان کر سکتے میرے صحابہ کو گالی مت دو کیونکہ اس کے ساتھ ان کے معاملات جڑے ہیں. اور یہی سب کا لفظ جب حضرت علی کے بارے میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہاں تنقید مراد ہے. تنقید چھوڑ دیں سر, صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث میں موجود ہے لعن اللہ ابا التراب, اللہ کی لعنت ہو ابو تراب علی ابن ابی طالب پر. نعوذ باللہ. لعنت کا لفظ موجود ہے تو سب کا ترجمہ تنقید آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ باقی میری کئی ایک ویڈیو سب و شتم کے حوالے سے ریکارڈڈ موجود ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کی غلط بیانیاں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع پہ جو انہوں نے ایک جعلی کتاب لکھی, میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. اور ان کے بڑے علماء بھی انہوں نے بھی یہاں رابطہ کیا, یار یہ ہم کن لوگوں کے پاس پڑھتے رہے, ہمیں یہ کچھ یہ سکھاتے رہے. خیر یہ ٹاپک لادا ہے. تو باقی رہا ان چیزوں کو ڈسکس کرنا, ڈسکس کرنے کے بعد ناموس پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے, وہ حرام ہے. ہمارا رافضیوں سے غالی شیعہ سے یہی اختلاف ہے کہ وہ اس کی بنیاد پہ آج کی ڈیٹ میں صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں. یہ غلط ہے. آپ بس چیزیں ہائی لائٹ کریں گے عبرت اور آگے چل پڑیں گے جو نبی الاسلام نے کیا ہے. سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر ہے, وہ بھی صحابہ تھے اور وہ تو بڑے تگڑے صحابی ہیں. ان کے تو بھائی بھی نبی ہیں اور ان کے باپ بھی نبی ہیں. اور آج بھی ہم کہتے ہیں برادران یوسف مثال دی جاتی ہے. کیوں؟ برائی تو برائی ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی جو اجتہادی غلطی ہے آج تک ڈسکس ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد توہین نہیں کرنی. یہاں پر بھی جو معاملات ہینڈل ہوئے ان کو اس طریقے سے ڈسکس کیا جائے گا, لیکن اس کے بعد آپ نے توہین نہیں کرنی. اور اگر آپ کہیں گے ہم نے ڈسکس نہیں کرنا تو پھر تو قرآن میں جو غزوہ احد کے بارے میں ہوا, جو بخاری مسلم میں احادیث باقی ایشوز کے اوپر ہیں, ان کا آپ کیا کریں گے؟ کوئی علاج نہیں. تو یہ ٹاپک تو ایسا ہے, میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں, میری کئی ایک ویڈیوز کے اوپر گواہ ہے. آپ کا ایک کلپ سنا ہے جس میں اما عائشہ کو ظالم کہا گیا, ایک ضعیف روایت ہے. ضعیف نہیں ہے سرکار, مجمع الزوائد میں بھی یہ روایت موجود ہے اور مجمع الزوائد کی تحکیم امام ہاشمی نے کیا ہے جو ابن حجر عسقلانی کے استاد ہیں. انہوں نے مجمع الزوائد جمع کیے. مجمع الزوائد اسی طریقے سے ہے جس طرح المستدرک للحاکم ہے. المستدرک للحاکم علی الصحیحین میں بخاری اور مسلم کی جو حدیثیں جن راویوں سے لی گئی انہی راویوں سے چھوٹی بھی حدیثیں انہوں نے ادھر جمع کی. مجمع الزوائد جو ہے وہ کتب سطہ بخاری مسلم ادو ترمزی نسائی ابن ماجہ, ان کے جو راویوں سے وہ حدیثیں جو ان کتابوں میں نہیں تھیں اور دوسری کتابوں میں تھیں, تبرانی میں موجود تھیں, بزار میں موجود تھیں اور جگہوں پہ تھیں, وہ انہوں نے ایک جگہ جمع کی مجمع الزوائد. اللہ کا شکر بریلویوں نے اس کا بھی اردو میں ترجمہ کر دیا ہے. میری زندگی میں خواہش تھی کہ دو کتابیں اگر اردو میں آ گئی نا پھر دنیا کا سارا احادیث کا خزانہ آ جائے گا. قطب سطہ کے علاوہ ظاہر ہے یہ تو ہماری 24 کیرٹ سونا چیزیں ہیں نا, بخاری مسلم داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ. اس کے علاوہ جو کتابیں کہتے ہیں ساڈی بھی کوئی ہے فلانی جگہ ہے. تو دو کتابوں کے بارے میں تھا مجھے کہ وہ آ جائیں کسی طریقے سے. ایک تھی مجمع الزوائد, وہ ان چھ کتابوں کے راویوں سے دنیا کی کسی کتاب میں ہے, وہ انہوں نے کمپائل کر دی اور آج سے 800 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, یہ کمپائل ہوئی. اور دوسرا تھا مجھے المصنف ابن ابی شیبہ آ جائے, کس طریقے صحابہ کے آثار جمع ہو جائیں, کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی احادیث اور آثار کی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ. اس کے بعد المصنف عبد الرزاق, یہ دونوں امام بخاری کے استاد ہیں, وہ بھی دونوں اردو میں آ گئی. اور ان سے بڑھ کے خواہش تھی وہ چونکہ پہلے ہی آئی ہوئی تھی, وہ تھی مشکات المصابی, تو وہ پہلے کی آئی ہوئی تھی. اس پہ تحکیم شیخ زبیر صاحب کی, البانی صاحب کی بھی آ چکی ہے. تو مجمع زوائد میں امام ہاشمی نے خود کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے, تو ضعیف نہیں ہے. باقی میری ویڈیو ریکارڈ ہے, یہ آج ہی اپلوڈ ہوئی ہے, آج 8 اگست 2021 ہے. تو یوٹیوب پہ جا کے لکھیں آپ جنگ جمل اور سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا, سنی اور شیعہ دونوں کو دعوت حق, جس میں میں نے مفتی اعظم ایران, اور مفتی اعظم ایران کا مطلب ہے دیوبند اور بریلویوں کے امام ابو حنیفہ, کیونکہ دیوبند اور بریلوی تو مرے ہوئے امام کی تقلید کرتے ہیں نا, شیعہ میں مرے ہوئے امام کی تقلید نہیں ہوتی، زندہ امام کی تقلید ہوتی ہے، ان کو وہ مرجے کہتے ہیں، ان کا ایک فتویٰ آتا ہے بس، وہ سب نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. ان کے دو بڑے مرجے ہیں اس وقت، آیت اللہ خامنائی جو مفتی اعظم ایران ہے، اور مفتی اعظم عراق ہیں سستانی صاحب، جن کو پچھلے دنوں ویٹیکن سٹی کے پوپ جا کے ملے ہیں. آپ ان دونوں کو دیکھیں، پوری پوری ان کی داڑھی ہیں. سستانی صاحب کا تو وہ چوگا بھی ٹخنوں سے اوپر تھا، وہ تو لگتے ہی نہیں کہہ رہے دیس ہیں یہ شی ہیں، 80+ ان کی ایج ہے. تو یہاں کے شیعہ تو سنیوں کی ضد میں زیادہ تر جو ہیں چھوٹی داڑیاں رکھتے ہیں، ورنہ آپ دیکھ لیں امام خمینی کی بھی پوری مٹھی داڑھی ہے. اس وقت بھی خامنائی صاحب کی تصویر میں نے اس میں لگائی ہے، ان کی بھی پوری مٹھی داڑھی ہے. جواد نقوی صاحب دیکھ لیں، بڑے شیعہ عالم ہیں، انہوں نے بھی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے. چھوٹی داڑھی بھی جائز ہے، لیکن جو دینی مسند پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ افضل عمل کی طرف جائیں. تو وہ میری ویڈیو اپلوڈ آج ہوگی، اس میں ایک ایک ریفرنس لگے، میں نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ احادیث کے اندر الفاظ تھے، احادیث میں تو لفظ تھا بدبخت، تو میں نے اس کو ذرا اردو میں تھوڑا نرم کر کے میں نے اس کو ظالم، وہ آپ باقی ایکسپلینیشن اس میں دیکھ لیں، یہ چیز ایڈریس ہو چکی ہے. چہرے کے اضافی بال نوچنا گناہ ہے؟ گناہ ہے وہ والے بال جو روٹین کے بال ہوں، جیسے یہ پلکنگ کرنا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، تین قسم کی عورتوں پہ اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی ہے، چہرے کے بال اکھیڑنے والیاں، دانتوں میں گیپ بنوانے والیاں خوبصورت دکھنے کے لیے، اور ٹیٹو بنوانے والی گدوانے والیاں جو اللہ کی خلقت کو بدلتی ہیں. لیکن جس کے دانت ٹیڑے ہیں وہ بریسز لگوا سکتا ہے، وہ بدل نہیں رہا، وہ تو سیدھے کروا رہا ہے. اسی طرح اگر کسی عورت کی مونچھیں یا داڑھی نکل آئے ہلکے ہلکے بال، تو وہ اس کو ریموو کرے گی، اس لیے کہ عورت کو اللہ نے بال نہیں دیے، تو وہ روٹین سے ہٹی ہوئی ہے. پلکنگ کی ہم اس لیے مانت کرتے ہیں کہ یہ تو پلکنگ مرد عورت دونوں کے یہ بھویں تو ہوتی ہیں، اس کی اب اس کو اپنے چھوٹا کر کے کیا کرنا ہے، اور وہ ڈین ہی بنی ہوئی ہوتی ہیں، چھوڑی کیا. پھر وہ جب ایک بار ڈین کوئی بن جاتی ہے، وہ پھر بہانے کرتی ہے کہ جی نہیں نہیں وہ میں شروع میں کرتی تھی، اب ہماری جو ہے وہ مجبوری ہے، ورنہ بال پھیل جائیں گے. سرکار یہ بال اللہ نے ایسے بنائے ہیں، یہ تو نہ آپ کو ناخنوں کی طرح کاٹنے پڑتے ہیں بالوں کی طرح، نہ یہ پھیلتے ہیں. میری وائف بھی شادی سے پہلے اس کو ایک دفعہ اس کی سہیلیوں نے زبردستی پلکنگ کروا دی کہ تیرا ویاہ ہونا لے تو کام پا لے، بولی کرتی تھی. میں نے شادی وہ میں کہا ایک کام پہ ہی چھڑ دو، کوئی نہیں اس نے کبھی نہیں کی ہے، کوئی بال نہیں پھیلے، ایوی گلا مشہور نے، اس طرح نہیں ہوتا. چہرے کے وہ والے بال اکھیڑنا جو روٹین کے ہیں وہ منع ہے، روٹین سے ہٹ کے جو اگر کسی کے آ جائیں ٹھیک ہے. داڑھی بھی ایون المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، ابراہیم نخی تابی جو تھے وہ رخساروں کے بال اکھاڑ لیتے تھے، یہ داڑھی میں نہیں آتے، یہ ہر ایک بندے کے تو نہیں ہوتے. بلوچیوں کی آپ داڑھیاں دیکھیں وہ یہاں تک ہوتی ہیں، ہماری یہاں تک ہوتی ہیں، چائنیز کی بالکل یہاں تک ہوتی ہیں ٹھیک ہے. داڑھ کے اوپر اگنے والے بالوں کو داڑھی کہا جاتا ہے، لحیا یہ، بس یہ بال داڑھی میں نہیں ہے اور نہ یہ بال داڑھی میں ہے، یہ والے، یہ گلے پہ ہیں بال. اگر کوئی یہاں سے صفائی کراتا ہے، یہ برابر کرواتا ہے یا اوپر سے کرواتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے خط کروانا. گھر میں سارے خاندان والے مجھے اس بات میں مجبور کر رہے ہیں کہ میں ایک ایسا کاروبار کروں جو دینی نظریہ سے تو حرام ہے، مگر میجورٹی لوگ کہتے ہیں کہ بغیر حلال اور حرام کی تمیز کی، اور گھر والوں میں ایسے کاروبار کو حلال سمجھتے ہیں. گھر والوں کے سمجھنے سے کوئی حلال نہیں ہوگا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ڈرے اس بات سے کہ لوگوں کو پتا چل جائے. کتنا بڑا فارمولہ ہے، تو پتا چل جائے گا. جامعہ ترمذی میں حسن ابن علی کہتے ہیں کہ مجھے میرے نانا نے نصیحت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دینا. تو دل میں گناہ خود کھٹک رہا ہوتا ہے. لوگ بڑے معصوم سی شکل بنا کے آ کے ہم سے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں ذرا آپ بتائیں، نہیں جی منو تو غلط ہی لگتا ہے. مجھے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ میں ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لوں گا. سرکار میں آپ سے چندہ نہیں لیتا، میں آپ کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا. جن کو آپ چندے دیتے ہیں نا، ان سے اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھوائیں، اور وہ بھی دنیا میں اٹھائیں گے، آخرت میں نہیں، آخری پھینٹی لگ جائے گی. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے برائی کو جاری کیا اس کو بھی اس کا وبال ہوگا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا وبال اس اکیلے کو بھی ہوگا، اور جو وہ خود کر رہے ہوں گے ان کی وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے نا تو اس کا وہ بال تو اس پہ ہوتا ہے, اور جو آدم کا بیٹا تھا قابیل جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا اس کو بھی اس کا وہ بال پہنچتا ہے, کیونکہ وہ موجد ہے اس کام کا, اس بدعت کا بانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا ان مجاہدین کے لیے جنت واجب ہے. اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر موجود ہے. تاریخ دمشق میں جو حضرت معاویہ کے فضائل بیان ہوئے ہیں, اب وہ تو تاریخ دمشق میں تو اس طرح ہی ہے, عجیب و غریب ہے. باقی رہ گئی یہ حدیث تو یہ بخاری کے اندر موجود ہے, اگرچہ اس روایت کے اوپر لوگوں کا کلام بھی ہے, لیکن ہمارے نزدیک تو بخاری مسلم کی ساری حدیث جو متصل ہیں صحیح الاسناد وہ صحیح ہیں. تو میرے بھائی یہ مجھے پرچی دینے کا کیا مقصد ہے؟ میں نے اس میں سے کسی چیز کا کیا کبھی انکار کیا ہے؟ ہم کسی کی جنت دوزخ تو یہاں پہ طے نہیں کر رہے. حضرت آدم کی جنت کنفرم ہے, لیکن ان کی اجتہادی غلطی ہر سٹیج پہ بیان ہوتی ہے. وہاں آپ کیوں نہیں پرچی لکھ کے دیتے یار حضرت آدم کی غلطی معاف ہوگی, چھڑ دو بابا آدم کی جان. کیوں کیسے چھوڑ دیں؟ سورۃ الاعراف میں ہے کہ اے اولاد آدم ہم تمہارے ماں باپ کی غلطیاں تم سے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح شیطان نے انہیں بہکایا تھا تمہیں نہ بہکا دے. تو حضرت آدم کے برابر مرتبہ ہے انصاف کا جن کا آپ نے نام لکھ کے بھیجا. جنت دوزخ تو ہم طے نہیں کر رہے, ہم تو یہ طے کر رہے ہیں کہ جو ہمیں افیکٹ ہوا ہے, جو اسلام کو افیکٹ ہوا ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جنت دوزخ کا معاملہ وہ اللہ کا معاملہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس جو کوئی کنفرم بھی جنتی ہے, ویسے تو میں اس کے اوپر اور کچھ بول کے آپ کی طبیعت صاف کر سکتا ہوں, لیکن میں اس کو ویل لیفٹ کرتا ہوں کہ اس سے ہمارے مقدمے کو فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, باقی کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں. ماڈرن لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں, یہ انگریزی میں اردو ترجمہ کر رہا ہوں, وہ بس یہی تو ایک لوگوں کے یہ کامن سوال ہوتا ہے کہ جی اسلام جو ہے وہ ماڈرن دور میں فٹ نہیں ہے. تو یار کسی حد تک وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں, جو اسلام آپ کو انہوں نے پیش کیا ہوا کہانیوں والا وہ تو فٹ ان کو ہی نہیں ہے نا. اسلام تو اس چیز کا نام نہیں ہے نا, جو اس وقت مجھے بتائیں دنیا کا امن برباد کر دیا ہے ان تنگ نظر مسلمانوں نے, اس دنیا کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا ہوا. تو وہ گورے بےچارے پیٹ رہے تو صحیح ہوتے ہیں کسی حد تک, ہمارے جیسے لوگ تو بہت تھوڑے ہیں جو لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ دین نہیں ہے, یہ ان کی ذاتی انٹرپریٹیشن ہے. مجھے بتائیں آپ کی مولوی کی جان کو جب خطرہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ انگلینڈ شفٹ کر جاؤ. تو پھر اسلام کا قلعہ تو انگلینڈ ہوا, قلعہ کیوں بنایا جاتا تھا؟ اپنی سیفٹی کے لیے. پاکستان کی مسلمان یا حق گو لوگ پاکستان کے قلعے کو چھوڑ کے انگلینڈ اور یورپ میں اور کینیڈا میں امریکہ میں اپنی جان بچانے کے لیے شفٹ ہوتے ہیں, تو سرکار پھر ان کو کہنا وہ اسلام کا قلعہ ہے. ہمیں بھی لوگ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں تو اسی چھڑے نہ نہیں قلعہ ہو پھر. تو جہاں پہ مسلمان محفوظ نہیں ہے اسلام کے قلعے میں, وہاں غیر مسلم کو دعوت دے کے کہنا آؤ جی, وہ کہے گا جی کیا آپ مجھے بتائیں آپ کون سی پازیٹیو چیز ایسی پیش کر سکتے ہیں پریکٹیکلی مسلمانوں کی, کہ جو مسلمانوں غیر مسلموں کو اپیل کرے. مسلمانوں کی اسلام کی ٹیچنگز کی بات نہیں میں کر رہا, مسلمانوں کی. شروع میں تو اسی چیز سے لوگ امپریس ہوتے ہیں نا. ملیشیا انڈونیشیا میں کسی تبلیغ سے تو اسلام نہیں آیا, تاجر لے کے آئے ہیں. تاجروں کی ایمانداری سے لوگ متاثر ہوئے کہ یار یہ کون سے دنیا کے تاجر ہیں جو اپنی چیزوں کا عیب خود بیان کرتے ہیں. ان کو کیا پتا تھا ان کے پیغمبر نے ان کو کیا سکھایا؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے, آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی اور وہ گیلی تھی. آپ فرمایا یہ کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی تھی, اوپر اوپر سے خشک ہو گیا, اندر سے گیلا ہے. آپ نے فرمایا تو نے گیلی اناج اوپر کیوں نہیں کی تاکہ لوگوں کو اس کے عیب کا پتہ چل جاتا؟ پھر آپ نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے ہے ہی نہیں ہے. یہ حدیث آدھی بیان کی جاتی ہے, پوری حدیث یوں ہے کہ چیز کا عیب نمایاں ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں آپ دودھ میں پانی ملائیں کوئی مسئلہ نہیں, صرف لکھ دیں کہ اس دودھ میں ہم نے اتنا پانی ملایا ہے اس لیے کہ میرے بھائی بھینس آپ اپنی بھی رکھیں تب بھی آپ کو 100 روپے میں خالص دودھ نہیں مل سکتا, کم از کم 120-130 روپے پڑے گا. میں اپنے شہری علاقوں کی بات کر رہا ہوں, گاؤں ایریا میں جہاں مفت میں بھینسیں چر رہی ہوتی ہیں وہاں تو ہو سکتا ہے مل جائے. تو ہمیں دودھ میں مجبوراً پانی ڈالنا پڑتا ہے, تو پانی والا دودھ جو ہے وہ ہے 80 روپے کلو اور خالص دودھ ہے 130 روپے کلو. سرکار لوگ خود ہی لیں گے. ویسے آپ نہ بھی لکھیں لوگوں کو پتا کہ ہم نے پانی ڈالا ہوا ہے. وہ ہر عورت جب دودھ ابال رہی ہوتی ہے نا تو جتنی موٹی موٹی گالیاں آپ کو دے رہی ہوتی ہے نا, وہ اگر کیمرے پہ چلا دی جائے نا تو آپ کو لگ پتا جائے تو آپ پر سیدھی طریقے سے دودھ میں پانی ملانا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو بتانا نہیں اور دھوکا کرنا اور جھوٹ بولنا کہ میں خالص دودھ بھیجوں یہ گناہ ہے. دودھ میں پانی ملا کے پینا تو سنت ہے، اگلے زمانوں میں برف نہیں ہوتی تھی، مٹکے کا ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا تھا، دودھ میں کچی لسی کر کے پیا جاتا تھا. نبی علیہ السلام کی بھی آپ حدیثیں بخاری مسلم میں پڑھیں تو دودھ میں پانی ملا کے پیا کرتے تھے دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، تو اس وقت تو ٹھنڈا کرنے کا یہی ذریعہ ہوتا تھا، تو یہ سنت ہے. مسئلہ ہے دھوکہ دینا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں وہ تو بہت اچھی ہیں لیکن مسلمانوں کے کرتوت برے ہیں، لہذا ماڈرن یا لبرلز جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کو گراؤنڈز تو آپ کے مذہبی طبقے نے پرووائڈ کی ہوئی ہے نا. ایک کافر تو امن سے بیٹھا ہے، مسلمان ہوتے ہی وہ بے امنا ہو جاتا ہے، اگر وہ شیعہ ہو گیا تو سنی کہے گا واجب القتل، نہیں کہے گا. اور اگر بچارہ وہ قرآن سے ڈائریکٹ آیات پڑھ کے ان کا ترجمہ کرے تو ہمارے لوگ کہیں گے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطان سے جدا، اور وہ پڑھ رہا ہوگا قرآن کی آیت. جی میرے ساتھ ہو چکا ہے، شروع میں میرے جب پمفلٹ آئے نا، یہ 2010-11 کی میں بات کر رہا ہوں، میرے گھر ایک گمنام لیٹر آیا، بعد میں پتا بھی چل گیا جس مولوی نے لکھا تھا، بریلیوں کا ایک مولوی تھا، اس نے میرے پمفلٹ کی ایک لائن ہائی لائٹ کی ہوئی اور لکھا کہ شام تک اپنی توبہ جو ہے نا وہ شہر کے فلاں چوک میں لٹکاؤ ورنہ میں ممتاز قادری کے مشن کو آگے لے کے چلوں گا. تو یہ ممتاز قادری کا جو واقعہ ہے نا اس کے بعد کی کوئی بات ہے، پتہ نہیں اب 2011-12 جب کی بھی. اور وہ جو جملہ ہائی لائٹ ہوا ہوا تھا نا وہ پتا کیا تھا، وہ صحیح بخاری کی حدیث تھی جو ہائی لائٹ ہوئی ہوئی تھی، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے لکھا ہے، حالانکہ اوپر لکھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1010، انا کنا نتوسل الیک بنبینا. حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ پہلے پہل تو ہم تیرے نبی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے، جب تک یعنی وہ دنیا میں موجود تھے ہم ان کی دعا کرواتے تھے آپ کے سامنے، ہم پہ بارش نازل ہوتی تھی، ہم اب تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. اب انہوں نے جو وسیلے کا کانسیپٹ بنایا ہوا اس میں تو یہ فٹن نہیں بیٹھتا تھا، تو چلے آپ زیادہ علمی اختلاف کر سکتے ہیں. اس نے کہا یہ گستاخی ہو گئی ہے، تو یہ گستاخی کس نے کی ہے، حضرت عمر نے، اس کے بعد کس نے کی ہے، امام بخاری نے، میں نے تو کی نہیں، میں نے تو نقل کیا ہے، میں تو نقال ہوا نا. جس قوم میں مینٹل لیول یہ ہو وہاں پہ آپ جو ہے وہ یہ نعرے لگنے دیں تو چپ کے رکھیں گے. بریلویوں کے نزدیک تمام اہل حدیث واجب القتل ہیں کیونکہ گستاخ رسول ہے. جی وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری طرح عقیدہ نہیں رکھتا وہ گستاخ ہے، اور اہل حدیث کے نزدیک سب کے سب بریلوی مشرک ہیں. تو کہتے ہیں جس طرح ہم نے توحید مانی اگر یہ نہیں مانیں گے تو ہم انہیں مشرک سمجھیں گے. تو سرکار یہ چھوڑ دیں، آپ لبرلز کو اور ماڈرن لوگوں کو نہ روئیں، آپ اپنے گھر کی صفائی کریں، آپ کے مذہبی طبقے کے کرتوت ایسے ہیں. مجھے بتائیں آپ کہیں پہ کوئی دینی بات کر رہے ہو چوراہے پہ کھڑے ہو کر اور وہ اس معاشرے سے ٹکراتی ہو، ایک کلین شیو بندہ اگر آپ کی بات غور سے سن رہے نا اس کے چہرے پہ ناگواری بھی ہے، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ کوئی مولوی ہوا اور ان غصہ چڑھ رہا ہے تو انہوں ٹینشن ہو جائے گی کہ انہیں کدھر نعرے تکبیر نہ بلند کر دے. تو جب ایک دیندار بندہ ایک دیندار شکل و صورت والے بندے سے ڈرے، یعنی یہاں پہ اگر 10 عیسائی پادری جو ہے نا وہ سلیب لٹکا کے نا پھر رہے ہو نا مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن 10 مولوی اگر یہاں پہ پھر رہے ہو تو ظاہر ہے کہ پھر میں تو بٹ صاحب کو ساتھ ہی لے کے نکلوں گا. تو جب میرے جیسے بندے کا یہ حال ہے تو ایک بندہ ایک ماڈرن اگر بندہ کہتا ہے جی میں ڈرم ہوں ان سے، تو صحیح کہہ رہا ہے بےچارا یار، کام ہی تسی اتنا بڑا پایا ہے. اور پھر یہ ساری خرابیوں کی پش پنائی ہماری حکومتیں کرتی رہی، ہمارے ادارے کرتے رہے. آج اتنے عرصے بعد ان کی جب اپنی پٹائی شروع ہوئی ہے تو ان کو ہوش آیا کہ نہیں سر یہ تو اب تو ایف اے ٹی ایف آ گیا، اب تو یہ ہو گیا ہے، نہیں ہمارے اتنے فوجی شہید ہو گئے، اب ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اس معاملے کو. چلو جی لوگ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے، یہاں تو میں یہ بھی نہیں بول سکتا، وہ لاکھوں لوگ جو قتل ہوئے ہیں اس کے اندر ضیاء الحق کی غلط پالیسیز اور مشرف کی غلط پالیسیز کی وجہ سے، ان کا خون ہم کس کے ہاتھوں میں تلاش کریں؟ یہ تو قیامت والے دن جب یہ لوگ بھگتیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں، باقی رہ گیا کچھ ٹیچنگز اسلام کی ایسی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگ پیش کرتے ہیں وہ ویسے نہیں ہے. مہربانی کریں آپ جو لبرلز یا اس طرح کے نا ان کو مودودی صاحب کی کتابیں پڑھانے کے لیے دیا کریں, لیکچرز دینے تو ہمارے دیں, ان کو کہیں ان مولویوں کو چھوڑیں, ان بچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو آج بھی وہی پرانی میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں, میتھمیٹکس بھی نہیں فلسفہ پڑھ رہے ہیں, سائنس کی وجہ فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کا تو انٹلیکچوئل لیول ہی نہیں, ان کو چھوڑ دیں, یہ اسلام کا چہرہ ہی نہیں ہے. مت پیروی کرنا اس چیز کی جسے تمہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ہاں یہ قرآن کی آیت ہے جی, سورہ بنی اسرائیل کی 36, ولا تکف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. انسان اس چیز کی پیروی نہ کر جس کے بارے میں تجھے ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے, بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں بار بار, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کی علم کی بنیاد کے اوپر جو انبیاء کی وراثت ہے وہ آپ فیصلہ کریں. بالکل ٹھیک ہے جی بھائی, اسپیشل ہے, بات سمجھ بھی لیتا ہے اور بول بھی لیتا ہے, عمر 16 سال ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اس کی نماز ضروری ہے. وہ جو اس لیول تک پہنچا ہے نا وہ انشاءاللہ اس کو نماز بھی سکھا دیں گے, آپ انہی کا یعنی وہ سکولنگ جو ہے نا اس کی پراپر کروائیں. یہاں پہ ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں نابینا ہے, پورا قرآن انہوں نے لکھ دیا ہے اسی لینگویج کے اندر, اللہ نے ایسی ایسی کوالٹیز دی ہیں. پاکستان کے وہ پہلے نابینا جج وہ بھی آ چکے ہیں یہاں پہ, ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے, ٹاپرز میں سے ہے نابینا یوسف صلاح الدین صاحب. تو اللہ نے کوالٹیز اگر کوئی ایک اللہ تعالیٰ کسی کی وہ کوئی فیسلٹی چھینتا ہے تو اسے پھر کوئی دوسری عطا فرما دیتا ہے. قبر پر پھول لگانے سے قبر والوں کی وفرت ہو جاتی ہے؟ نہیں جی, اس طرح نہیں ہوتی ہے. قبروں پہ پھول, چادر, عہد نامہ رکھنا, کفنی لکھنا, یہ کوئی تقریباً 4 ہفتے پہلے کلپ اپلوڈ ہوا ہے, 4.5 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ, ایک ایک والا ہم نے لگایا, آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو آپ مل جائے گا. کوئی ایسا وہ جو 10 ایئر والی حدیث ہے بخاری مسلم کی, اس سے غلط رزلٹ نکلتے ہیں, وہ 10 ہی لگائیں آپ اگر لگانی ہے, اور اس کی بھی انٹرپریٹیشن میں نے کی ہے. جو لوگ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں اس میں میوزک آتا ہے وہ ٹھیک ہے, پروفیشنل لیول کے ہوتے ہیں وہ. یار اتنے میوزک کے بارے میں سینسٹیو نہ ہو, ہم میوزک کے بارے میں ذرا تھوڑا ٹھنڈا ہی ماحول رکھتے ہیں. وہ والا میوزک اور گانے جو شرکیاں ہیں کفری ہیں ان سے مسئلہ ہے, جہاں پہ مرد و عورت کا اختلاط ہو. چھوٹا موٹا میوزک جو ہوتا ہے وہ آپ کے موبائل میں ادھر ادھر, اس کے اوپر کوئی ایسی شری گرفت نہیں ہے. باقی میری میوزک کے اوپر ویڈیو دیکھ لیں, میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا. کسی مدرسے سے فارغ شدہ عالم کسی طرح علمی طور پر آزاد نہیں ہوتے. ہاں ظاہر ہے اس طرح ہی ہوگا. میں نے آپ کی ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی جس میں آپ نے شیخ عبد القادر کا حوالہ دیا تھا, جس میں انہوں نے حنفیوں کو جہنمی فرقہ کہا تھا. کیا یہ آج کے حنفی تھے یا اس زمانے کے؟ اس میں نے بتایا, آپ دیکھ لیں, شیخ عبد القادر جیلانی کی نماز کا طریقہ, اس میں نے بتایا. وہ تو کہتے ہیں اس زمانے کے حنفیوں کا ایک گروہ تھا جو حنفی کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں یہ بعد میں ان کی کتاب میں کسی نے داخل کر دیا. اور آپ کو بتایا, یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب پہ پابندی لگ گئی ہے, اور یہ تو طالبین پہ حکومت کی طرف سے, کیونکہ اس میں شیعہ کے بارے میں بڑی سخت لینگویج یوز ہوئی بھی تھی, تو حکومت نے اس کتاب کو ہی بین کر دیا. تو اب ذرا حکومت کو کوئی نہیں پوچھتا کہ بزرگوں کی کتابوں کو تم لوگ بین کر رہے ہو. مجھے تو سارے کہتے تھے جب میں کہتا تھا بند کرو ان کی پرنٹنگ. اور عبد القادر جنانی سے بڑا بزرگ کون ہے؟ تو میں تو پہلے ہی کہتا ہوں یہ اس میں ہی غلط باتیں تھیں, بہت غلوب کیا ہوا انہوں نے جنگ جمل صفین کے حوالے سے. انہوں نے یعنی ایک ناانصافی میں مبنی بعض تبصرے انہوں نے کیے, اگر یہ ان کے ہیں تو ٹھیک ہے. ہم تو ون ون سچویشن ہے جناب. پابندی لگے تب بھی ساری جیت, نہ لگے تب بھی ساری جیت, نہیں لگے گی تو ہم دکھاواں گے دیکھو آج کے لکھا جائے, پڑھو رفع دین نماز کا طریقہ لکھا جائے. اچھا بچوں یہ بھی خوش نے کہ پابندی لگی ہے, ہوں سانو مہینے کا نہیں مارے گا. ہوں میرے کو تو دوسرا مہینہ آ گیا کہ تھوڑے بزرگوں کی کتاباں, سب تے بزرگ کی کتاب اس قابل نہیں کہ پاکستانی پرنٹ ہوئے. چلو تو بزرگی تو فارغ ہوگی نا پھر تھوڑی نظر اس. ہم تو دونوں سچویشن میں ون ون سچویشن میں. اس دور میں قاضی, مسجد کے خطیب اور علماء کہتے ہیں کہ اس وقت ہر آدمی کے پاس 1 لاکھ کا فون, اچھا گھر, گوشت ہے, اس وجہ سے ان سب کو زکوٰۃ فرض ہے. نہیں, زکوٰۃ فرض ہوگی اس وقت جب آپ کی ضروریات اصلیت سے بڑھ کے کوئی چیز ہوگی. صحیح بخاری میں ہے کہ آدمی کے گھوڑے اور غلام کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے, تو گھوڑے تو اتنے مہنگے آتے تھے، ورنہ تو حضور کہتے ہیں کہ سستے والا گھوڑا لو یا گدا لے لو اور باقی پیسے اللہ کی راہ میں خراب کر دو. ایک کے پاس 1 کروڑ کی گاڑی ہے، ایک کے پاس 1 لاکھ کی گاڑی ہے سیکنڈ ہینڈ، یا میرے جیسے بندے جن کے پاس 25-30 ہزار کا موٹر سائیکل ہے، لیا تو 50 ہزار سی لیکن ہوں پنی تک نہیں نکلنا، وہ بھی سیکنڈ ہینڈ لیا سی کس طرح کمیٹیاں ڈال کے. تو یہ سواری ہے، سواری کے اوپر زکات نہیں ہوتی. زکات آپ کے مال تجارت کے اوپر ہے، اور 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت سے زیادہ جو آپ کے پاس جڑا پڑا ہوا ہے، بس ان 2 چیزوں پہ زکات ہے، باقی کسی چیز پہ زکات نہیں ہے. مال تجارت وہ مال ہے جو آپ نے بیچنے کی غرض سے رکھا ہوا ہے. مثلا ایک بندے نے 10 لاکھ کا کپڑا ڈلوایا ہوا ہے اپنی دکان میں، تو وہ بیچنے کے لیے، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ جو اس نے انویسٹ کیا اس کو دے گا اس میں سے زکات. البتہ جو کاروبار کو سپورٹو چیزیں ہیں ان پہ زکات نہیں. مثلا کسی نے لیتھ مشین جسے خراج کی مشین کہتے ہیں لگائی ہوئی ہے، یا کسی ہوٹل والے نے فرنیچر رکھا ہوا ہے ہوٹل کا اس کے اوپر، یا ہوٹل کے کھانے کے برتنوں پہ زکات نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں جس سے آپ ارن کر رہے ہیں. رینٹ اے کار، جو کار آپ چلاتے ہیں اس کے اوپر نہیں، اس کی کمائی پہ ہے. مکان کرائے پہ دیا ہے، مکان پہ زکات نہیں، مکان کی کمائی پہ ہے. لیکن جو مال بیچنے کے لیے لیا ہوا ہے، چاہے پلاٹ لیے ہوئے چاہے گاڑیاں بیچنے کے لیے، تو وہ اس پوری انویسٹمنٹ کے اوپر زکات ہوگی، کیونکہ یہاں پیسہ اس طرح رننگ میں نہیں ہے، ادھر رننگ میں ہے جو رینٹ اے کار والا ہے. رینٹ اے کار 1 کروڑ کی گاڑی آپ چڑھا دیں کرائے پہ، کوئی کروڑ کے اوپر زکات نہیں. لیکن 1 کروڑ کی گاڑی آپ خرید کے بیچتے ہیں تو پورے 1 کروڑ کے اوپر آپ کو زکات دینی ہوگی، کیونکہ آپ یہ کاروبار کر رہے ہیں. پلاٹوں کا بھی یہی حساب ہے. تو یہ موٹا باقی زکات کے قدیم اور جدید 70 مسائل، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈیڈ موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، میں نے ڈیٹیل کے ساتھ 2 گھنٹے میں سے ایڈریس کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام علی بھائی. میں نے ایک سلفی عالم سے پوچھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت علی پر گالیاں، تو انہوں نے انکار کیا. اور چھوڑ دیں یار، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں. سب کے بارے میں یہ ہے تو سب حضرت ابو تراب پہ ہیں، وہ بھی میں نے بتا دیا کہ اپنے ابن تیمیہ نے لکھ دیا ہے یہ. تو یہ پرانی باتیں ہوگی ہیں، پرانی باتیں. حضرت علی پہ سب و شتم، گالیاں لکھیں، تو یہ ساری باتوں کے جواب میں نے دیے ہیں. یہ سوال ختم کریں یار، دفنا بیٹھے لوگوں کو. علی بھائی، کیا خواجہ سرا کو دیکھنا مرد کے لیے جائز ہے؟ میرے بھائی بالکل جائز نہیں ہے. اگر آپ بے حیائی کی نیت سے دیکھ لیں تو مرد کا مرد کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں اگر علماء دین ہو اور ایک بڑا عالم ایک چھوٹے عالم کو اپنے ساتھ چرپائی پہ لٹا لے، جس طرح وہ ارواح ثلاثہ میں اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے بزرگوں کی کرامتیں لکھی ہیں اس کتاب میں، ارواح ثلاثہ، 3 روحیں، 3 بزرگ، پاکیزہ روحاں، جنتی روحاں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قاسم نوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے کہا کہ میاں لیٹ جائیں ہمارے ساتھ بستر پہ عوام الناس کے سامنے، تو انہوں نے کہا لوگ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں میاں لوگوں کو کہنے دو جو کہتے ہیں. انہوں نے پھر سال لٹایا ان کو، پھر ان کی طرف کروٹ کے بعد لیٹے، پھر عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا. اب یہ جب جوبندیوں کو سناتے کہتے ہیں عورتیں کچھ نہیں کیتا. سر پبلکلی اتنا کچھ ہی کر سکتے سر نا، عوام کے سامنے انہوں نے، وہ تو جانور ہی ہوتے ہیں جو عوام کے سامنے اس طرح کر سکتے ہیں. عوام کے سامنے اتنا کچھ کرنا تو آپ دیکھ لیں، آپ کروا لیں گے اپنے ساتھ؟ یا آپ کے بچے کے ساتھ کوئی اس طرح مولوی کر رہا ہو تو وہ کہاں سے اولیاء اللہ آپ نے بنا دیے ہیں؟ اور پھر تقی عثمانی صاحب ہمیں ویڈیوز میں کہہ رہے تھے اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تھا، جی ہمیں پتا چل گیا. جی علماء ڈگری والے ہیں، تو جناب ڈگری لیں پھر مفتی عبدالعزیز صاحب سے لیں، آپ کو عصری علوم بھی سکھائیں گے ساتھ، بس اتنی کافی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی، میں نے سنا ہے کہ ماں باپ کی دعا اس طرح قبول ہوتی ہے جس طرح وقت کے پیغمبر کی. بس یہ جذباتی باتیں، دعا ضرور قبول ہوتی ہے لیکن یہ پیغمبروں کے ساتھ نہ ملائیں. دعا قبول ہوتی ہے اور بدعا بھی لگ جاتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے داڑھی رکھی ہے اور ماں کے میں دودھ نہیں بخشنا، نہیں، وہ بدعا ماں ہی لگے گی جا کے. جو رسول اللہ سے ٹکر لے گا اس کی کوئی بدعا نہیں ہے، نہ آپ کسی سے ڈرا کریں، اور نہ اگر نقصان ہو جائے تو یہ سمجھے کہ بدعا لگ گئی ہے. حضرت حسین علیہ السلام کو کس قربانی سے گزرنا پڑا ہے؟ ان کو کوئی بدوا لگی تھی؟ آزمائش کے لیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے، پھر دیکھیں گے کون صبر کرنے والا ہے. تو وہ آپ نے کرنا ہے، باقی یہ بدوائیں شوائیں اس طریقے سے نہیں لگتی ہیں. دعائیں ضرور لیں، دعا تو سب کی لینی چاہیے. ہمیں تو قرآن میں حکم ہے ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان تو مرے ہوئے اپنے سارے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، زندوں کے لیے بھی کریں، مرے ہوئے کے لیے. یہ فارسٹ ٹریڈنگ اور باقی حلال و حرام کاروبار کے حوالے سے سوال ہے، تو اس کے لیے میری ویڈیو بھی دے آپ دیکھ لیں، ایک پوری میں نے ڈاکٹر نے بتائی ہے کون سے چار شرائط ہیں جو ضروری ہیں. حضرت حسن پر 120 شادیاں کرنے کا تاریخی جواز، یہ میری اس پہ ویڈیو آئی ہے، سب یہ جعلی باتیں ہیں، اس طرح کون ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں حضرت علی نے حضرت حسن کو اپنا جانشین بنا کر خلافت کو ملوکین، بالکل غلط ہے. یہ بھی میں نے بتایا مسند ابی جالہ میں حدیث موجود ہے، حضرت علی کو جب زخم لگا تو آلموسٹ 1.5-2 ہفتے وہ زندہ رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے خطبہ دیا ہے اسی حالت میں، سر پہ پٹی باندھے ہوئے انہوں نے باقاعدہ خطبہ دیا ہے. لوگوں نے کہا امیر مومنین جس نے آپ پہ حملہ کیا ہے نا، ہم اس کے گھر والوں کو بھی قتل کر دیں گے. تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، اگر میں اس زخم سے بچ گیا تو پھر میرا اختیار ہے، میں اسے معاف کروں، یا اگر میں مارا گیا تو میرے بدلے صرف اس ایک بندے کو تم نے قتل کرنا ہے، تو شرعی سزا ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت علی نے معاف کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ قرآن میں حکم ہے کہ قتل کے بدلے قتل والے معاملے میں معافی کی روش اختیار نہ کرو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص لینے میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندو. قرآن صرف اجازت دیتا ہے معافی کی، لیکن کہتا ہے کہ قاتل کو معاف پھر بھی نہیں کرنا، جائز ہے لیکن پسند اللہ کو یہ ہے کہ اس کو قتل کرے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص کے اندر پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہے. تو حضرت علی نے وہ کیا جو اللہ کو پسند تھا کہ ان کے قتل کے بدلے میں وہ قتل ہو، ٹھیک ہے. اور خلیفہ نہیں بنایا، اس وقت کسی نے کہا امیر المومنین آپ ہمیں اس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ان کا میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا جس طرح رسول اللہ چھوڑ کے گئے تھے، اور صحابہ نے مشورے سے حضرت بکر کو چنا تھا. میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے مرنے کے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر کروں جس طرح رسول اللہ نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے پھر مزید ایکسپلائٹ کیا، اس نے کہا حضرت آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ امت کو اس طریقے سے حوالے کر گئے ہیں بغیر خلیفہ کے؟ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہارے لیے خیر باقی رکھی ہوئی تمہارے لیے خیر کا معاملہ کر دے گا، اور اگر اللہ نے تمہیں فتنے میں ڈالنا ہوا تو میرے پاس ڈالے گا. میں اللہ تعالیٰ کو یہی جواب دوں گا کہ میں اسی طرح ان کو چھوڑ کے آؤں جس طرح نبی علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے، ٹھیک ہو گیا. یہ تو پھر صحابہ نے بعد میں مشورہ کر کے حضرت حسن ابن علی کو خلیفہ چنا، لہذا ملوکیت نہیں کی. دوسرا، حضرت حسن کو تو صحیح بخاری میں الفاظ ہے میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہو جائے گی. تو جس کو رسول اللہ خود سردار اور امام مقرر کریں اس سے زیادہ خلافت کا اہل کون ہو سکتا ہے؟ اور کہا اس کی وجہ سے صلح ہوگی، یعنی صلح سامنے والے کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے. اور ڈاکٹر سرا صاحب بیچارے چونکہ دیوبندیوں میں الٹ ان کا سارا وہ زندگی گزری، اور وہ کہتے ہیں جی حضرت امیر معاویہ نے بلینک کاغذ لکھ دیا حضرت حسن کو کہ آپ جو شرطیں لکھیں گے مجھے قبول ہیں تو میں آپ سے صلح کر لوں گا. وہ حضرت معاویہ کے کھاتے میں صلح کو ڈال دیتے. یار اتنی عقل تو بندے کو استعمال کرنی چاہیے، جو بندہ اپنی پوز چھوڑتا ہے اس کی وجہ سے صلح ہو رہی ہوتی ہے، یا جو قابض ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے صلح ہو رہی ہوتی ہے جو پوز چھوڑتا ہے؟ اور زور بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے صلح ہوگی، یعنی سامنے والا بندہ تو اڑا ہوگا. حالانکہ حضرت حسن کو اپنے ساتھیوں سے بڑی سخت تلخ باتیں سننی پڑی، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے یہ. لیکن حضرت حسن نے اس وقت دیکھا کہ اس میں بہتری ہے، تو وہ چند شرائط کے اوپر صلح ہوئی تھی. یہ صلح حسن ہے، اور صلح جب ہوتی ہے ٹریٹی کے تحت ہوتی ہے. اور وہ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں، اس میں صرف ایک شرط کا پاس رکھا گیا کہ بنو ہاشم کو جو وظیفہ ملتا تھا جو اللہ نے قرآن میں سورۃ الانفال میں مقرر کیا ہے کہ نبی کے گھر والوں کے لیے خمس ہے، وہ حضرت معاویہ پوری ایمانداری سے دیتے تھے. اس کے علاوہ جو باقی شرائط تھی نا، ان میں سے کسی شرط کا پاس نہیں ہوا، بالکل اس کے 180 ڈگری چلے. اب یہ ایک سل ٹاپک ہے، میں اس کو ادھر ہی چھوڑتا ہوں. ویسے محرم آیا ہوں میں تو ڈر سی آج محرم ہوتے سوال ہو کے محرم دے انہوں سے اتنے سوال کچھ ریکارڈ کروا دیے. اللہ نے انسان کی اصلاح کے لیے انبیاء کو بطور نمائندہ زمین پر بھیجا، یہ کے بعد دیگر انبیاء کو مبوس فرمایا جاتا رہا جبکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. تو موجودہ دور میں اللہ کا نمائندہ کون ہے؟ موجودہ دور میں اللہ کا نمائندہ وہ ہے جو اللہ کے آخری نمائندے نے چھوڑا ہے. حجت الوداع کے موقع پہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بعد، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، انہیں مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، یہ صحیح مسلم میں تو صرف اتنے الفاظ ہیں کہ میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اسے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث میں آیا کہ اس کے بھی بعد آپ نے غدیر خم کے خطبے میں کہا قرآن اور اہل بیت، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. 6225 سے 6228 تک چار حدیث صحیح مسلم میں. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، تین دفعہ آپ نے ریپیٹ کیا، یعنی میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. ہمیں لوگ کہتے ہیں ہم ہر وقت کربلا کو ڈسکس کرتے ہیں، اس لیے کہ کربلا جو ہے وہ آدھا دین ہے. حضور نے دو چیزیں ہمیں دی ہیں، کہا قرآن کو پکڑنا اور اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک یہ ہے کہ جو لوگ اہل بیت کے مخالفین ہیں ان کو ننگا کیا جائے اور اہل بیت کو سپورٹ کیا جائے. آج میں نے اس نے سلوک کیسے کرنا ہے؟ میں نے جا کے کوئی پاؤں دمانے ہیں ان کے؟ نہیں، ان کا دفاع کرنا ہے اور ان کے مخالفین کا علمی رد کرنا ہے. تو قرآن کو پکڑنا ہے اور اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. تو یہ پلیٹ فارم اللہ کے فضل سے غدیر خم پہ کھڑا ہے، اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے. تو حضور کا جانشین ہوا ہے. اب مجھے بتائیں، حجۃ الوداع پہ یا غدیر خم پہ نبی علیہ السلام کسی شخصیت کے والے بھی امت کو کر سکتے تھے، ٹھیک ہے. ایک شخصیت کا آپ نے ذکر کیا ان معنوں میں کہ غدیر خم پہ نبی علیہ السلام نے جامعہ ترمذی میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، المستدرک للحاکم میں، مسند احمد میں آتا ہے حضرت علی کا ہاتھ عوام میں بلند کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اور ساتھ آیت بھی پڑھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں. پھر حضور نے کہا کیا تم میرا حق ولایت یہ والا تسلیم کرتے ہو؟ تو جس جس کا مولا میں اس کا مولا علی. لیکن نبی علیہ السلام نے اس میں حضرت علی کے ساتھ اس نے سلوک کا بیسیکلی ذکر تھا. کیوں؟ غدیر خم پہ صرف اہل شام اور اہل مدینہ تھے. یہ غدیر خم کا خطبہ حضور نے حجۃ الوداع پہ کیوں نہیں دیا جہاں پوری دنیا کے مسلمان تھے، جو جس جتنی دنیا میں اس وقت اسلام پھیلا تھا؟ کیونکہ یہ ان سے ریلیٹڈ نہیں تھا. یہ خطبہ ریلیٹڈ تھا حضور کے ساتھیوں سے اور شامیوں سے اور مدینے کے لوگوں سے، کیونکہ شامی جو تھے وہ ظالم بننے والے تھے، بنو امیہ شام سے آئی، اور مدینہ جو کے لوگ تھے جو وہ انصار مدینہ، یہ مظلومین تھے. واقعہ حرہ میں مدینے کے لوگ قتل ہوئے ہیں. یہ آنے والے وقتوں کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت علی کا خیال رکھنا ہے. تو حضرت علی اور ان کی اولاد کو ذبح کیا گیا کربلا میں، اور حضرت علی کو ان کی زندگی میں شامیوں نے ٹف ٹائم دیا ہے، جنگ صفین انہیں لڑنی پڑی. یہ ان کو ڈرایا گیا تھا. یہ خلافت کا کوئی معاملہ نہیں تھا. خلافت کا معاملہ نبی کا جانشین جو ہے قرآن ہے. نبی کا خلیفہ وہ ہونا چاہیے جو قیامت تک کے لیے ہو، اور وہ تو صرف قرآن ہے. صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں موجود ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا، نبی الاسلام نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ مرتے وقت کسی کے لیے وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا نبی الاسلام نے ہمیں قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. دیٹس آل. شیعہ سے بھی پوچھ لیں، وہ بھی کہتے ہیں نہیں، غدیر خم، غدیر خم پہ اہل بیت کا تو ذکر بعد میں تھا، پہلے قرآن کا ذکر تھا. تو قرآن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلب نماز میں ایاک نعبدو و ایاک نستعین پڑھ کے باہر نکل کے تو مولا علی کا دل دکھائیں اور آپ یا علی مدد کے نعرے لگائیں. اور سال بعد ایک دفعہ اہل بیت کے دفاع کے لیے نکل آئیں، اور پورا سال اہل بیت کو آپ بھلائے بیٹھے رہے، صرف دھیگے کھڑکاتے رہے، نہ کوئی نماز نہ کوئی اعمال. یہ کون سی مولا علی کی محبت ہے؟ یہ اہل بیت کی محبت ہے. اور بجائے ان کے مخالفین کا علمی رد کرنے کے گالی گلوچ پہ اتر آئیں. اس طرح کچھ بھی نہیں ہونا. مکتبہ اہل حدیث، یہ مکتبہ لفظ غلط ہے. مکتبہ کہتے ہیں کتابوں والی دکان کو، اردو میں ہم ایسے بول دیتے ہوتے ہیں. یہ لفظ ہے مکتب. مکتب کہتے ہیں سکول کو. تو یہ ہم بولتے ہیں کہ مکتبہ اہل حدیث لفظ ہوگا، یا مکتبہ بریلوی، مکتبہ فکر، مکتبہ فکر نہیں ہوگا، لیکن اردو میں چل جاتا ہے. میں بھی بعض کا تیزی میں بول جاتا ہوں، کیونکہ یہ بولنا مشکل ہے. مکتبہ فکر بولنا مشکل ہے، مکتبہ فکر بولنا آسان ہے. لیکن اصل لفظ ہے مکتبہ فکر. تو اس لیے آپ دیکھیں اہل تشیع کہتے ہیں اہل بیت، مکتبہ اہل بیت میں، ہم اہل بیت کے مکتب میں ہیں، ان کے سکول کے سکول آف تھاٹ میں. تو مکتبہ لفظ ہوگا اہل حدیث کی طرف سے. ایک مولانا کا نام لکھا ہوا ہے، انہوں نے آپ کے سچ فائی بی کا اعتراض کیا ہے. ان کو چھوڑ دیں میرے بھائی، ان کی اگر کوئی حیثیت ہے. فائی بی میں جتنی حدیث ہیں نا، ان پہ جس مولانا کا آپ نے نام لیا ہے نا، ان کے استادوں کے استادوں کے استادوں کے استاد اور امت کے بڑے بڑے اکابرین کی تحکیمیں لگی ہوئی ہیں. اس پہ اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو میرے بھائی وہ تو بخاری مسلم پہ اعتراض کر رہا ہے، وہ پھر ان کے مکتب کے اپنے لوگوں نے اس کا جواب دینا، میں نے نہیں دینا. اگر ایک اہل حدیث کا مولانا کہتا ہے کہ بخاری کی حدیث کا یہ ٹکڑا جو ہے بعد میں کسی نے داخل کیا ہے، تو بخاری کا دفاع اہل حدیث نے کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے؟ اہل حدیث تو کہتے ہیں ہم بخاری مسلم کو صحیح مانتے ہیں مکمل طور پہ، میرا تو نمبر بعد میں آئے گا نا. مامیوں پہلے اپنے گھر کی صفائی خود کرو. اگر بخاری میں 28128 نمبر حدیث ہے، 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. وہ کہتے ہیں نہیں جی، یہ جو آخری ٹکڑا ہے نا یہ مسلم میں موجود نہیں ہے، یہ بخاری میں بھی لگتا ہے کسی نے بعد میں داخل کیا. اتنی بات ٹھیک ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی؟ ہاں تو چلے یہ بھی آپ کہہ لیں، پھر کہیں باغی ان کو. اگلے الفاظ کہتے ہیں ہم نہیں ماننے کے لیے تیار ہے، کسی نے کوئی بیچ میں ڈال دی ہے. تو سر پھر آپ کہیں کہ بخاری میں کسی نے کچھ ڈال دیا ہے، پھر جو آپ حدیثیں پیش کریں گے نا سمندری جہاد والی، پھر ہم آپ کو کہیں گے سمندری جہاد والی جو حدیث ہے اس کے اندر تو شامی راوی موجود ہیں، یہ شامیوں نے حدیث گھڑی ہے، یہ میں الزامی جواب کے طور پہ، اگر ہم بھی اس بےمانی پہ اترے. اور بھی اس میں بڑی باتیں ہیں لیکن میں وام میں کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں. تو یہ خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. 5B میں کوئی ایک حدیث نکالیں جسے بڑے محدثین نے ضعیف کا اور صحیح نہ مانا ہو اجماعی طور پہ. باقی رہ گیا کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس کو البانی صاحب صحیح کہتے ہیں اور زبیر لیزئی صاحب ضعیف کہتے ہیں، اور بعض کو زبیر لیزئی صاحب صحیح کہتے ہیں البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں. میں نے وہ دونوں ڈالی ہیں تاکہ جو البانی صاحب سے متفق ہیں وہ اتنے حصے کی لے لیں، جو زبیر لیزئی صاحب سے متفق ہیں وہ اتنے حصے کی لے لیں. میں اگر صرف ایک کو ٹارگٹ کروں گا دوسرے کہیں گے جی ہمارے نزدیک تو یہ حدیث صحیح تھی، یہ آپ نے کیوں نہیں ڈالی ہے اور یہ ضعیف کیوں ڈال دی. آپ کو یہ حدیث ایسی نکالیں کہ یہ حدیث وہ ہے جو سب کے نزدیک جو ہے نا وہ ضعیف تھی اور انجینئر صاحب نے ڈال دی. میں نے ایک ایک حدیث کے جو ریفرنس ہے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ریڈ کلر میں لکھے ہیں، انا بھی پڑھ لے ریڈ کلر دیکھ کے. ریڈ کلر کس لیے ہوتا ہے؟ رک جاؤ ٹریفک میں، رائٹنگ ہوئی ہے بلیک کلر کی، اس وجہ سے ہمیں یہ پمفلٹ 3 گنا قیمت میں پڑتا ہے صرف اس کو کلرنگ مینج کرنے کے لیے، لیکن ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک ایک چیز اس میں آپ دیکھیں، رائٹنگ جو ہے وہ آپ کو بلیک کلر میں نظر آئے گی اور حوالے جو ہیں وہ ریڈ کلر میں، اسی لیے کیے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کیا لکھا ہے. تحکیم لگی ہوگی ایک ایک بندے کی، شعیب ارنوت نے صحیح کہا، البانی نے صحیح کہا، امام حاکم نے صحیح کہا، امام زہبی نے صحیح کہا، امام حسمی نے صحیح کہا، ایک میں نے نیچے لگایا ہوا ہے. اگر وہ کہتے ہیں اس میں یہ صحیح نہیں تھی اس نے خود سے لکھ دیا ہے تو پھر سر مجھے آپ پکڑے میں ہوں گا. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں فلاں نے تو صحیح کہا میں نہیں مانتا، تو سر آپ نہ مانیں، آپ تو بخاری مسلم کو نہیں مانتے. پوری دنیا کے ناسبی مل کے جن کی زیادہ تعداد اہل حدیث اور دیوبند میں گھسی بھی ہے، اب کچھ بریلویوں میں بھی آ گئے، صحیح مسلم کی یہ جو حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اس کی ذرا مجھے شرح بیان کر دیں تو ان کو الگ پتا جائے گا. یہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے اور بخاری مسلم دونوں میں علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس کی ذرا مجھے شرح بیان کر کے بتائیں، پھر میں آپ کو قرآن سے اس کی شرح بیان کروں گا. آپ تو قرآن کی شرح حدیث سے بیان کرتے ہیں، میں حدیث کی شرح قرآن سے بیان کروں گا. قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ میری زبان میں اتنی فصاحت نہیں ہے اور مجھے اپنے مخالفین سے بھی ڈر ہے، تو میرے بھائی کو میرا ساتھ اٹیچ کر دے جو میرے ہاتھ مضبوط کرے. تو اللہ نے فرمایا میں نے تیری دعا قبول کی اور تیرے بھائی ہارون کو تیرے ساتھ تیرا سپورٹر اٹیچ کیا. اور حضور کیا فرما رہے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر؟ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. یعنی جس طرح حضرت موسیٰ کو اللہ نے ایک مددگار دیا تھا ان کا بھائی ہارون پیغمبر بنا کے، مجھے اللہ نے مددگار دیا ہے علی، لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ علی کے بارے میں کوئی یہ کلیم کر لے کہ یہ نبی ہے، نہ وہ پائی کہانی ختم. آپ لوگ تو مشورہ دیتے یا رسول اللہ اس سے تو رافضی غلط مطلب لے لیں گے، آپ نال 2-3 بندے تو اور بھی نال لے دیو احتیاطن. نا رو، میں تو دسا کہ پچھلے 1400 سال تو حضرت علی دے مننے لے رو رہے ہیں، ہوں حضرت علی دے مخالفین قیامت تک رو گے ساری ویڈیو دی وجہ نال. رو بہ کے پٹو. تو میں نے ایک ایک تحکیم لگائی ہے میرے بھائی، اس تحکیم کو چیلنج کرے کہ میں نے غلط لکھا ہو کہ امام ترمذی نے صحیح کہا اور کہ نہیں ترمذی تو ضعیف کہا ہوا ہے، یا بخاری نے صحیح کہا تو نہیں نہیں بخاری نے صحیح کہا، اس کو آپ اعتراض کریں. باقی یہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ جی میں نہیں مانتا تو نہ مان، وہ تو تیرے ابے بھی نہیں مان دے رہے، علمی ابے روحانی ابے کون سے، شیخ صلاح الدین یوسف صاحب 90+ ہو کے فوت ہوئے، اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، اہل حدیث عالم تھے، ان کا قرآن سعودیہ سے فری دیا جاتا ہے، وہ آسن البیان حاجیوں کو اردو تفسیر والا، بڑا اچھا قرآن ہے، میں نے ریکمینڈ بھی کیا ہے کئی دفعہ، ان کے گلے میں اٹکی حدیثیں بخاری میں، امام بخاری نے امام حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے 3748 نمبر حدیث میں، سعودی عرب کے مکتبۃ الشاملہ سافٹ ویئر میں موجود ہے، کلمی نسخے جو ہے بیروت سے شائع ہو رہے ہیں، بیروت کے پاس کاپی رائٹ ہیں، دارالکتب العلمیہ کے نسخے انگلش میں عربی میں، اس میں بھی علیہ السلام لکھا ہوا ہے، حدیثوں کی سب سے بڑی ویب سائٹ کتب ستہ کے حوالے سے جو ہے وہ sunnah.com اہل حدیثوں کی ہے، اس میں عربی میں لکھا ہوا ہے حسین علیہ السلام، اردو میں ترجمہ ہوا ہے حسین رضی اللہ عنہ، تواڈے مولوی تعریف کر دینے، اسلام 360 میں وہ میرے پاس آئے ملنے کے لیے، وہ اہل حدیث ہے نا، اب تو خیر ماڈریٹ ہو گئے اللہ کا شکر ہے، زائے چیپا بھائی مجھے کہتے ہیں علی بھائی آپ جو باتیں کرتے ہیں، میں نے کہا میں کیا باتیں، لکھ تیری سافٹ ویئر ہے نا، کھول لکھ 3748 بخاری، نہیں اس میں حسین علیہ السلام نے لکھا، میں کہا نا تجمیج مولوی بڑے ہے، مولانا شریف کو کنویں سے باہر نکالے، عربی پڑھ، لکھا براس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے ایک بڑے تشت میں رکھا گیا، اللہ کی لانت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا، ان پہ اللہ کی لانت، اللہ کے فرشتوں کی لانت، تمام لانت کرنے والوں کی لانت، اب آپ کہیں گے یہ خود لانتیں بھیج رہے ہیں، میں جنرل بھیج رہا ہوں کیونکہ قرآن میں آیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 ہے، آیت درود سے اگلی آیت یہ ہے، کدھر اللہ نے فٹ کی ہے جی آیت یہ، پہلے آیت آئی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اگلی آیت ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اس لیے ہم جنرل لعنتوں بھیجتے ہیں، تو حسین علیہ السلام، پھر امام بخاری نے 6318 نمبر حدیث میں لکھا ہے فاطمہ اور علی علیہ السلام ایک درجن سے زیادہ مقامات میں صحیح بخاری میں امام بخاری نے اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، انہوں نے کہانی کرائی تھی یہ تو شیعہ لکھتے ہیں ہم تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو صلاح الدین یوسف صاحب نے جب اس کا جواب لکھا انہوں نے لکھا لگتا ہے یہ بعد میں کسی نے کاتب نے ڈال دیا، جب اہل حدیث یہ کہیں گے تو سر پھر تو آپ کو انفی بھی کہیں گے، رفع دین کی حدیثیں جو ہیں وہ لگتا ہے کسی وابی نے ڈالی ہیں، سر یہ نہ تھوک نکل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں، ٹھیک ہے تو مان لو، نہیں مانو گے تو پھر ہم بس عرضی کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا، اور جب تو غور کرے گا نا تیرے اندر سے آواز آئے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابیں، آپ کا بیان با عنوان امام حنیفہ سے رفع دین پر مناظرہ بحوالہ جزء رفع الیدین، جبکہ جزء رفع الیدین میں امام بخاری سے دو روایت کرنے والے جو ہیں وہ مجہول الحال ہیں، میرے بھائی جزء رفع الیدین کے اوپر امت کی اکثریت کا اتفاق ہے کہ یہ امام بخاری کی کتاب ہے، اب آپ نے اس کو نہیں ماننا چھوڑ دیں میرے بھائی، آپ تو بخاری کو بھی نہیں مانتے پریکٹیکلی، تو جو بخاری پہ عمل نہیں کر رہا اس سے میں نے جزء رفع الیدین نہیں منوانی ہے، بخاری میں جو رفع الیدین کی حدیث ہے نا وہ آپ مان لیں، ٹھیک ہے، جاوید احمد غامدی صاحب کا کہنا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے قادیانیوں کا ماس فکری مغالطہ ہے، ہمیں انہیں کافر کہنے کی بجائے، یار غامدی صاحب کی 40 منٹ کی ویڈیو آ گئی ہے کہ میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں، اس عقیدے کو کفر سمجھتا ہوں، اب بار بار آپ لپیٹا مار رہے ہیں، پھر میں وہی بات کروں گا آپ کو بری لگے گی، آج تک کسی مولوی نے فیض آباد میں دھرنا دیا اس بات پہ کہ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کہلوانے والے اس کو چھاپنے والوں کو پاکستان کے آئین میں کافر قرار دیا جائے، تو ختم نبوت تحریک پھر کیوں نہیں آپ چلا رہے، لوگ کہتے ہیں ختم نبوت، ختم نبوت تحریک صرف ہمارے پلیٹ فارم سے چل رہی ہے، ختم نبوت تحریک کا مطلب صرف اینٹی قادیانی ہونا نہیں ہے، اینٹی چشتی رسول اللہ اینٹی اشرف علی تھانوی رسول اللہ بھی ہے، ہاں ختم نبوت نہ کہو اپنے آپ نو، کہ وہ اینٹی قادیانی باوے تو اڈے بھی کم پا کے گئے نے، اور وہ بڑا کام ہے، قادیانی نے تو اپنے آپ نے امت نبی کیا نا، تو اڈے باویا نے کیا نہیں ایسی امت نبی نہیں ہے پر کام وہی کریں گے، اب مجھے بتائیں جو بندہ یعنی میں کہہ رہا ہوں بابوں سے مراد ہے جو کتابوں میں لکھا ہے، بابوں نے نہیں لکھا تو وہ بری ہوں گے، لیکن یہ تو مزید ہیں کہ لکھا ہے جو بندہ شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیے وہ بڑا مجرم ہے، جو شراب کو شراب کہتے ہوئے پی لے وہ بڑا مجرم ہے، وہ تو منافق ہے جو انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ہم نئی نسل کو کس طرح دین سکھائیں؟ جس طرح ہم سکھا رہے ہیں میرے بھائی، یوٹیوب حافظہ اللہ، واٹس ایپ دامت برکاتم عالیہ، فیس بک مدظلہ، ہاں جی، اور ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیوز حافظہ اللہ تعالی، اور آیت اللہ اللہ کی نشانی ہے دنیا میں، اس کے ذریعے کریں۔ علی بھائی آپ کی دعوت حق کی وجہ سے وہ جیسا بندہ بریلویت سے کنورٹ ہوا، کنورٹ نہ لکھا کرے ریورٹ ہوا، آپ پیدا جب ہوئے تھے نا اس وقت آپ بریلوی نہیں تھے، اس وقت آپ صرف سادے مسلمان تھے، آپ کے ماں باپ اور آپ کا معاشرہ آپ کو بریلوی بناتا ہے۔ آپ بریلوی اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کے محلے کی مسجد میں میلاد ہوتا ہے بچپن میں، آپ دیوبندی اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کے محلے کی مسجد دیوبندیوں کی ہوتی ہے۔ جی بڑی تحقیق کی تھی، کھیتے مٹی تو تحقیق کی تھی، تحقیق ایسی کہ تیرا ابا جڑا تبلیغی جماعت جانا سی تو دیوبندی ہے، ہاں بہت کم لوگ ہیں اور تحقیق کر کے بھی پھر ایک جگہ رک جانے نے، اگے نہیں ٹر دے، اکھاں بند کر لینے نے۔ بھائی ایک بریلوی نے تحقیق کر کے دیوبندی ہوا ہے تو اب وہی کہانی ہے، جب وہ فضائل اعمال میں بیٹھی بھی سنتا ہے تو اس کی عقل نہیں کام کرتی کہ انہی کہانیوں کو جیسے میں نے بریلوی چھوڑی تھی تو ایک تالاب سے دوسرے میں چھلانگ مار دی ہے، اتو بھی باہر نکلا، اور جو تیسرے تالاب اہل حدیث وڑدا ہے تو دیکھے کہ اہل حدیث کو میں نے اس لیے جوائن کیا تھا کہ میں نے بخاری مسلم پڑھی تھی، تو اب جب بخاری مسلم میں بنو امیہ کے خلاف حدیثیں آ رہی ہیں تو میں اب کیوں اہل حدیث کے اندر آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوں، میں پھر ایک سٹیپ اور طے کروں، اہل حدیث کے بعد تو پھر بندہ پکا مسلم ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے گھر میں ماں باپ سب کٹر بریلوی ہیں، دعوت توحید کا طریقہ بتا دیں۔ دعوت توحید کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو توحید کی دعوت نہ دیں، آپ ان سے وہ بات کریں جو وہ بات سننا چاہتے ہیں۔ محرم آیا نا تو آپ یزید کی ایسی کی تیسی پھیریں ان کے سامنے، کیونکہ وہ یہ سننا چاہتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو یہ بات بتائیں کہ یہ حدیثوں میں قرآن میں اگر یہ چیزیں آئی ہیں تو یہ بھی آئی ہیں، اور ترجمہ ان کو ان کا دکھائیں۔ ایک دن میں نہیں، حضرت عمر کو بھی 6 سال لگے ہیں مسلمان ہونے میں، تو اڈے ابا جی نو اگر 6 مہینے میں اس گل نہیں سمجھ آئی تو پریشان نہ ہو، ٹائم لگتا ہے، لیکن بات انٹرسٹ کی سنانی ہے ان کے، جس سے ان کی مفادات پہ زر پڑے وہ بات کریں گے تو برا لگے گا۔ مثلا ان سے بات، میں نے یہ سارا کچھ نہ اپنے انٹرویو میں ریکارڈ کرایا، جینیئر مدنی مرزا سے 22 سوالات مجلس نمبر 50، اس میں نے بتایا بریلویوں سے بات کیسے کرنی ہے۔ ان سے آپ یہ کہیں گے یہ دیوبندی اور اہل حدیث ان سے آپ کا کیا مسئلہ، وہ کہیں گے گستاخ ہے، آپ کو اشرف علی رسول اللہ بتائیں گے، آپ چشتی رسول اللہ بتا دیں، اسی اصول پہ بات کریں جس پہ وہ خود کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ اگر وہ بات کریں گے جو وہ سننا نہیں چاہ رہے، توحید تو وہ سننا نہیں چاہتے، توحید ان کو نہیں سنانی، وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ بھابھی گستاخ ہے، ان کو نہیں، بالکل گستاخ نے، اسی تھوڑے نال ہاں، پر تھوڑے بھی بڑے بزرگ جڑے بھابیاں لئی کام پا کے گئے، اے ویکھو، اب یہ وہ بات ہے جو ان کی ڈاکٹرن میں آئے گی۔ اچھا جن، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پہلے دیوبندی تھے، ہاتھ کھڑا کریں۔ دیوبندیوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں دماغ بند، آپ کے تو کھلے ہیں نا، کیوں کھلے ہیں؟ کہ میں نے اسی اصول پہ بات کی ہے کہ جن اصول پہ آپ کے بابے بتاتے تھے بریلوی قبر چاٹو ہیں، تو ہم نے کہا جی قاسم نوتوی صاحب بھی 6 سال بعد جو ہے وہ 2 مولویوں کی صلح کرا گئے، ہاں قبر سے نکل کے جسد انصری کے ساتھ، تو بریلویوں کا بابا نکل آئے تو وہ گمراہ، تو اڈا بابا نکل آئے تھے توحید نہیں، دوہرے بابے ہیں جی، تو اسی اصول پہ بات کریں۔ تدلیس کسے کہتے ہیں، مدلس کیا ہے، یہ میں نے اس کے اوپر صحیح مسلم کا مقدمہ، میری پوری ویڈیو دیکھ لیں۔ تدلیس یہ ہے کہ کوئی راوی جس سے حدیث سن رہے نا، یا جس کے ریفرنس سے وہ بیان کر رہا ہے، وہ اس کا نام چھپا کے اس سے اوپر والے بندے کا ذکر کرتے ہیں، تدلیس کہتے ہیں چھپا کے ذکر کرنا۔ اور بعض اوقات لوگ چھپاتے اس لیے تھے کہ وہ ڈائریکٹ اس بندے کا نام لیں گے نا، تو اس بندے کے اوپر کلام ہوتا تھا، وہ اس کے استاد کا نام لیتے تھے، لیکن اس کے استاد سے ان کی سما نہیں ہوتی تھی، پھر وہ ان فلان کر کے بات کرتے تھے، حدثنا اور اخبرنا نہیں کہتے تھے تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو، اور بعض اوقات اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے، یعنی رسول اللہ اور ان کے درمیان کم لوگ آئیں، وہ ڈائریکٹ حدیثیں بیان کر دیتے تھے، تو اس میں پھر گڑبڑ ہوتی تھی کہ بعض اوقات بیچ میں کوئی ایسی چیز آ جاتی تھی، اس لیے پھر مدلس کی آن والی روایت جب تک وہ یہ نہ بتائے کس سے سنی وہ ضعیف ہوگی، امام مسلم نے مقدمے میں لکھا۔ اگر مدلس یہ بتا دے کہ میں نے کس سے سنا، یہ کسی اور جگہ سے تصدیق ہو جائے تو بالکل درست ہے۔ جس طرح جو ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حدیث ہے نا کہ میں اگر سجدہ جائز سمجھتا کہ بیویوں سے تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں. ابو داؤد والی جو حدیث ہے نا اس میں تدلیس ہے شریک القاضی کی, مدلس ہے, لیکن اس کی سماع کی تصریح سنوں کبرا البئی حکیم میں موجود ہے, اس کی بنیاد پہ ہم اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں. ادروائز وہ ہمیں سما کی تصریح نہ ملتی تو ہم نہ مانتے. البتہ بخاری مسلم میں جتنی بھی تدلیس والی روایتیں ہیں وہ سما کی تصریح پر محمول ہیں, ان راویوں نے اس کی تحقیق امام بخاری امام مسلم نے کرنے کے بعد لکھی ہے, اور بعد میں لوگوں نے, ایک عرب اسکالر نے باقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے ان والی روایتیں جو بخاری مسلم کی ان کی سما بھی ثابت کی ہے دوسری کتابوں سے. تو تدریس یہ کچھ اور یہ کوئی یہ علم حدیث میں کوئی اتنی پسندیدہ چیز نہیں ہوتی تھی لیکن ضرورت بھی تھی. ہم میں سے اکثر لوگ تدلیس ہی کر رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ میں مجھے کئی بتاتا ہے آج آ کے کہ جی جناب وہ گجر خان میں فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تو آپ تدلیس ہی کر رہے ہیں. آپ نے وہ ایکسیڈنٹ دیکھا ہے خود؟ آپ صرف رپورٹ کر رہے ہیں. آپ سند بھی بیان کریں گے تو آپ کہیں گے کہ جی میں نے ٹی وی میں دیکھا ہے. تو میں اگلا سوال کروں گا کہ ٹی وی میں کون سا نمائندہ تھا جو وہاں پہ فزیکلی گیا ہے؟ ہو سکتا ہے ٹی وی کے نمائندے نے بھی کسی سے بات سنی ہو. پھر آپ کہیں گے نا ٹی وی کا یہ نمائندہ ہے, اس نے فلاں جگہ ویڈیو بنائی ہے اور یہ دیکھیں اب آپ. پھر میں مان لوں گا, وہ سند پوری ہو جائے گی. مثلا میں کہوں کہ محمد علی جناح جب لاہور آئے انہوں نے مینار پاکستان یہ تقریر کی, اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ حضرت آپ تو 77 میں پیدا ہوئے ہیں, محمد علی جناح تو 48 میں فوت ہو گئے تھے, بیچ کی سند کدھر ہے؟ تو میں کہوں گا کہ میرے نانا ابو جو ہیں میٹرک میں تھے جب پاکستان بنا, تو انہوں نے وہ خود فزیکلی تقریر سنی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا. اب میری سند پوری ہوگی. تو یہ اتصال ہو گیا پوری سند کا. لیکن اگر میں کہوں کہ میرے نانا ابو اس وقت موجود تو تھے لیکن وہ کہتے ہیں میں نے خود نہیں سنا, مجھے کسی نے بتایا جس نے سنا تھا, پھر اس راوی کو بھی دیکھنا ہوگا صحیح ہے کہ نہیں. تو تدریس میں راویوں کے نام چھپائے جاتے تھے اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے, یا اس راوی کے بارے میں ہوتا تھا, لیکن ہوتے وہ راوی سچے تھے, وہ ان کہہ کے بیان کرتے تھے, حدثنا یا اخبرنا نہیں کہتے تھے. لیکن علم حدیث ذمہ داری کا کام ہے, انہوں نے کہا نہ, جب تک حدثنا اخبرنا نہیں ہوگا ہم نہیں مانیں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی غلط بات کرے, اور تابعین کے دور میں کیسی روایتیں گھڑی گئی ہیں, بعد میں مصیبت. ہم تو تابعین کے اقوال کو بھی اجت نہیں مانتے ہیں جب تک صحابہ اور ان کے ساتھ میچ نہ کر جائیں, ان کی مخالفت میں نہ ہو. مثلا میرے اوپر بعض ناسبیوں نے الزام لگایا جی میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں جی حدیث آدھی لکھی ہے ترمذی کی کہ جی سب سے پہلے جس شخص نے اسلام قبول کیا وہ علی ابن ابی طالب ہیں, زید ابن ارقم کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم نخی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے اسلام قبول کیا. تو میرے بھائی اس ریسرچ پیپر سے پہلے میں نے اس پہ پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, سب سے پہلا مسلم کون, اور اس میں میں نے پوری حدیث بیان کر کے اس کی انجینئرنگ کی ہے کہ حدیث یہی ہے کہ زید ابن ارقم کہہ رہے ہیں, کیونکہ زید ابن ارقم کون ہے, صحابی اور سابقون الاولون میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا, اور غدیر خم کی حدیث کے راوی بھی زید ابن ارقم ہے, اور ابراہیم نخی جو صحابی کے قول سے ٹکرا رہا ہے اس کا قول امام ترمذی نے نقل کیا, ابراہیم نخی 50 ہجری میں پیدا ہوا ہے, حضور کی وفات کے 40 سال کے بعد وہ پیدا ہوا ہے. جو بندہ حضور کا ساتھی ہے شروع کا, خلفہ راشدین کا ساتھی ہے, حضرت علی کا ساتھی ہے, غدیر خم کی حدیث کا راوی ہے, اس کی بات مانو یا ابراہیم نخی جڑا جمعی بعد ہی چاہے 40 سال بعد, اور وہ دی گل بھی میں مان لینا اگر وہ صحابی سے اختلاف نہ کر رہا ہوتا. ابراہیم نخی جب پیدا ہوئے ہیں اس وقت سنی شیعہ کنفلکٹ آ چکا تھا, تو ابراہیم نخی کو کچھ سنی سنائی بات پہنچ گئی تو انہوں نے آگے بیان کر دی, انہوں نے کسی صحابی کا ذکر نہیں کیا. جو بندہ حضور کی وفات کے 40 سال بعد پیدا ہو رہا ہے وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کون بندہ پہلے اسلام لے کے آیا؟ سمجھ آئیے آپ کو؟ اسی لیے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے جب حضرت علی کی فضیلت میں ترمذی کی حدیث لکھی ہے نا, یہ والی کہ زید ابن ارقم کہتے ہیں پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی ابن ابی طالب نے, ساتھ لکھا کہ تابعی صغیر چھوٹا تابعی اس نے زید ابن ارقم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابو بکر پہلی دفعہ اسلام لے کے آئے. تو زبیر علی صاحب نے اس کے اوپر جو تبصرہ کیا ہے نا وہ نٹوریس انداز میں کیا ہے کہ اس کی کیا اوقات ہے کہ ایک صحابی سے اختلاف کر رہا ہے. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک صحابی کو مینشن نہ کرے. تو جو روایت ہی مرسل چھوٹی ہوئی اور صحابی سے ٹکرا رہی ہے، وہ اگر میں نے اس میں نہیں لکھی تو اس لیے لکھی کہ میں اس کے اوپر لکھ رہا ہوں کہ میں صرف صحیح روایتیں لکھ رہا ہوں. اگر میں یہ جعلی کام سال لکھتا نا تو مجھے تین لائنیں اور لکھنی پڑنی بتانے کے لیے، تو وہ میں نے اپنا ٹائم تو نہیں ضائع کرنا. البتہ جب میں نے ویڈیو ریکارڈ کی اس میں نے پوری بات کی. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ ایک اس کربلا والے ریسرچ پیپر پہ ایک اعتراض کسی نے کیا، جی آپ نے وہ ایک حدیث لکھی ہے بخاری کی کہ حضرت عمر کی میت پہ حضرت علی نے جو ہے نا حضرت عمر کے لیے جو تعریفی کلمات کہے تھے وہ تو آپ نے نقل کیے، لیکن اس میں سے ایک جملہ آپ نے چھوڑ دیا. وہ اس لیے میں نے چھوڑ دیا تھا کہ بخاری کے جس طرق کو میں ذکر کر رہا تھا وہ اس میں وہ الفاظ موجود نہیں تھے، لیکن اس سے پہلے میری ویڈیوز میں وہ جملے موجود ہیں، 2012 کی ویڈیوز میں بھی، میں نے کوئی نکالے تو نہیں ہے. وہ طرق اتنا پیارا تھا کہ میں اس کو مس نہیں کرنا چاہتا تھا. اس میں الفاظ ہیں کہ ایک شخص آ کے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میری شولڈر پہ آ کے کون ہی رکھتا ہے، اور کہتا ہے اے عمر میں نے اکثر رسول اللہ سے سنا تھا میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، وہ جو امید تھی تو اپنے دو ساتھیوں سے جا ملے گا، اور بڑے تعریفی کلمات، اور کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو علی ابن ابی طالب تھے. اب اس میں جو سوز و گداز ہے وہ اس میں نہیں ہے، دوسرے طریق میں آتا ہے کہ علی ابن ابی طالب آئے اور انہوں نے کونی رکھی میرے کندھے پہ، اور اس میں وہ سسپینس اور چسکا ہی نہیں ہے جو اس میں ہے، کیونکہ یہاں انہوں نے مختصر بات کی ہے، وہ اینڈ پہ انہوں نے مڑ کے دیکھا تھا، تو یہ سسپینس باقی رہتا ہے. میں نے وہ والا طریق ڈالا ہے، اور اس سے آگے اس ظالم سے پوچھو، اس سے آگے حدیث میں نے بخاری کی نقل کی ہے کہ حضرت علی سے ان کا بیٹا پوچھتا ہے کہ بتائیں رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے، تو کہتے ہیں ابو بکر. وہ پوچھتا ہے اس کے بعد کون، کہتے ہیں عمر، اور کہتے ہیں میں نے سوچا اس کے بعد میرے ابا جی حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا ابا جی اس کے بعد تو پھر آپ ہی ہوں گے، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. آٹھ جی، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے بہتر کس کی بات ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے خود بھی اور کہے میں بھی عام مسلمان ہوں. تو یہ بیس تو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہے. یہ زیادہ تگڑی بات ہے یا وہ زیادہ تگڑی بات ہے کہ میں وہ جملہ کہ میں عمر کے اعمال پہ رش کروں گا؟ تو وہ اس طریق میں نہیں تھی، وہ تو کئی طریق اس میں جو ہے وہ شامل نہیں ہے. اوورال ہم نے مقدمہ رکھا ہے، اور جب میں نے لادا سے لیکچرز میں اس سے بھی 5 سال پہلے بیان کیا اور ابھی تک کئی جگہ میں نے بیان کیا ہے، تو میری نیت کے اوپر نیت تو آپ کی شک میں ہے. اہل حدیثوں نے 3 کتابیں لکھی، تینوں میں غدیر خم کی حدیث میں تعریف کر کے قرآن اور سنت کر دیا، اہل بیت کا نام نکال دیا. بےمانی یہ ہوتی ہے. اب چونکہ ان کی دھمے کٹی ہوئی تھی ہم نے پکڑ لی ہیں، اور میں نے چیلنج کیا ہے مجھ سے پہلے کوئی رناؤنڈ عالم دین دکھائیں اہل حدیث کا. وہ کہتے ہیں مولانا اسحاق کو ہم دکھاتے ہیں. مولانا اسحاق تو اہل حدیث نے فارغ کر کے کافر قرار دے دیا تھا، جو کبھی مولا علی لفظ یوز کرتا ہو. زبیر علی زہی صاحب نے بھی جو استعمال کیا نا، اس کے پیچھے بھی میرا خفیہ ہاتھ تھا، تو میں اسے کہہ کے زبردستی یہ کہتا تھا، پھر وہ شروع ہو گئے تھے مولا علی اور اہل سنت کا لفظ، ورنہ وہ پہلے اہل حدیث کا لفظ یوز کرتے تھے. میں کہتا تھا یار اس نفس کی جو انورٹڈ کاما میں عزت ہے نا سب کانٹیننٹ میں، اس طرح آپ بات نہیں پہنچا سکتے، آپ اہل سنت لفظ استعمال کریں جو مین اسٹریم میں ہمارا چل رہا ہے، حکمت سے دعوت کا کام کریں. بھائی مانی ہے جو ہے علی بھائی ایمان ابو طالب، میں نے پچھلی دفعہ بھی کر دیا تھا، ہم تو نام احترام سے لیں گے. خواجہ سرا کے لیے دعوت کی، خواجہ سرا نے اتنی تو انوکیدت ہوگی ہے. ٹرانسجینڈرز یوٹیوب پہ جا کے لکھیں، میری پوری ویڈیو کھل جائے گی. خواجہ سراؤں کو دعوت دے رہے ہیں تبلیغی جماعت والے، ان کی جماعتیں باقاعدہ نکلتی ہیں. اور یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کچھ تصویریں ہیں نا جو آپ سمجھ رہے ہیں، وہ جوان لڑکیاں بیٹھی ہیں، وہ لڑکیاں نہیں ہیں، وہ خواجہ سرا بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، خیر میں تو وہ بھی حرکت نہیں کروں گا، وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو تو بانا چاہیے. ٹھیک ہے نا، تو خواجہ سراؤں میں انہیں کی جماعتیں جو ہے نا وہ کام آلریڈی کر رہی ہیں، تبلیغی جماعت والے آپ ان سے رابطہ کریں، ان کی جماعتیں بھی جاتی ہیں. انسان کے مرنے کے بعد قبر میں سوال جواب کے لیے مردے میں روح کا واپس لوٹایا جانا، یہ برزخی ہے جی. روح اس طرح نہیں لوٹتی جو فزیکل لوٹنا ہے مرنے کے بعد. روح کا لوٹنا برزخی ہے، اور اس کا لوٹنا اس زندگی کے لوٹنے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. ہاں روح لوٹائی جاتی ہے، یہ بات بالکل درست ہے، اور یہ کوئی یعنی قرآن کی نفی نہیں ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی قرآن میں 2 زندگیوں 2 موتوں کا ذکر ہے، تو یہ بیچ میں کہا گی، تو میں نے عذاب قبر کے اوپر 10 قرآن کے ریفرنسز پیش کیے ہیں مسئلہ نمبر 117A میں اور 117B میں حدیثیں پیش کی ہیں, لیکن 117A میں آپ دیکھیں یہ کوئی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے, وہ روح کا لوٹنا برزخی ہے, یہ والا روح کا لوٹنا نہیں ہے, وہ قیامت سے پہلے کبھی نہیں لوٹے گی. وہ تو سورہ زمر میں آئے کہ ہم تمہارے نیند کی حالت میں بھی روح قبض کر لیتے ہیں. تو اگر دو زندگیاں دو موتوں کا تعلق اس طرح ہے تو پھر تو قرآن میں تو روزانہ آپ جیتے مرتے ہیں. تو وہاں کہ نہیں نہیں نہیں, وہ جو روح قبض ہوتی ہے نا وہ اور طرح کی قبض ہوتی ہے, مرنے کے بعد اور طرح کی ہوتی ہے, کیونکہ اب قرآن میں آ گیا نا تو اصول تو آپ کا ٹوٹ گیا. تو سر وہ قبر میں بھی جو ہے وہ بھی اور طرح کی ہوتی ہے, لہذا کوئی قرآن پاک کے خلاف ان بخاری مسلم کی حدیث کو نہ سمجھے. آپ ایتھیسٹ لوگوں کے خلاف اسپیشل ایک ویڈیو ریکارڈ کریں. جی بے شمار میری ویڈیوز ہیں ایتھیسٹ اور نان مسلم کے کوشچنس کے آنسر, وہ آپ دیکھیں. اچھا پھر وہ کہہ رہے ہیں بعض ملحدین ہیں جن کے نام لکھے ہیں, میں ان کو مشہور نہیں کرنا چاہتا ان کا نام لے کے, وہ نوجوانوں کو بزن کر رہے ہیں. نوجوانوں کو بزن نہیں کر رہے, نوجوان خود ہی بزن ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. نوجوان تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں. ایتھیسٹ کے بارے میں پچھلی دفعہ بولا ہوں کہ ایتھیسٹ سے ہمارا اختلاف اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کے لونڈیوں کے سسٹم پہ بات کریں, نبی الاسلام کی زیادہ شادیوں پہ بات کریں, یہ بات کی چیزیں ہیں. آپ نبی الاسلام کی مکمل عزت کر کے ان کو جتنا مرضی درجہ دے دیں, ہم آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ اللہ کو نہیں مانتے. ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے حضور سے ایلیگیشنز کو دور کرنے کا جو ملحدین کر رہے ہیں, جب تک کہ وہ اللہ کو نہ مان لیں. جب تک قادیانی ختم نبوت کے مسئلے میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل نہیں کرتے, ہم ان سے رفع الیدین آمین بالجہر پہ بات نہیں کریں گے. انہوں نے حنفی مرنا ہے, حنفی مر جائیں. رفع الیدین کرنا ہے, رفع الیدین کرتے ہوئے مر جائیں. ویسے تو نہیں کر رہے حنفی نے, میں تمہیں ویڈیو بھی دکھاتی ہے. ہمارا اصل اختلاف ختم نبوت ہے, اور دیوبندیوں سے ہمارا اصل جو اصل اختلاف ہے وہ المحند ہے. اصل اختلاف یہ نہیں ہے کہ وہ حنفی کیوں ہے, یہ بات کی بات ہے. ایک چیز سے اصل اختلاف ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتے. جو خدا کو ہی نہیں مان رہا, میں اسے یہ کیوں بتاؤں کہ نبی الاسلام نے حضرت عائشہ سے چھوٹی عمر میں شادی کیوں کی؟ فضول حرکت ہے. یہ میں اس کو قائل بھی کر لوں تو اینڈ تو رزلٹ یہ کہ وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا. اس کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد تو اللہ کی شناخت ہے, پیغمبروں کی شناخت یا ان کی عفت اور عصمت کی حفاظت تو نہیں ہے, یہ سیکنڈری چیزیں ہیں. پیغمبروں کی ہم عفت عصمت کی جو حفاظت کرتے ہیں وہ ان کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے, اللہ کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ کسی کو برا نہ لگے, کوئی گستاخی کا فتویٰ نہ لگا دے, یہ حضور نے خود ہمیں کہا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, اللہ سے محبت کرو, اس نے ساری نعمتیں اسی نے تمہیں دی ہیں, اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اور وہ کہتے ہیں جی وہ مجدد لفسانی کہا کرتے تھے شیخ احمد سنندی, میں تو اللہ کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ حضور کا رب ہے. یار تو انسان ہے, یہ کی ہے حضور کو اللہ نہ پیدا کرتا تو تو نے اللہ کو نہیں ماننا تھا. تو پیغمبروں کو خدا سے اوپر لے کے جا رہے, اتنی بڑی جرت تیری. قرآن تو کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان میں رسول اس نے بھیجا ہے. قرآن میں کئی جگہ ہے نبی تمہیں تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ ہم تمہیں اللہ کا پیغمبر بنائیں گے. سورہ شورہ میں ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان, اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کو یہ پتا تھا کہ کتاب کس چیز کا نام ہے, نہ آپ کو پتا تھا ایمان کس چیز کا نام ہے. آپ بس بیسک ہیومن انسٹنکٹ کے اوپر موحد تھے, لیکن یہ تفصیلات ہم نے پھر ہم نے قرآن کو آپ کے لیے نور کا ذریعہ بنایا. یہاں بالکل الٹ بات کرتے ہیں, نبیوں کو انہوں نے اللہ سے اوپر کیا ہوا ہے, اللہ کو نبیوں کے نیچے, آپ تو خیر انہوں نے اپنے بابوں کے نیچے لگایا ہوا ہے. بات کرنے والی کریں تو ایتھیسٹ سے ہمارا جھگڑا کیا ہے, ایگزسٹنس آف گاڈ. باقی ہم نے کسی بات کا جواب نہیں دینا, ویسے میں نے کافی باتوں کے جواب دیے ہیں, باقی ہر بات کا جواب نہیں دینا ہوتا. کیا بخاری مسلم کو چھوڑ کر صرف نہج البلاغہ کے حساب سے دین پر چل سکتے ہیں؟ قرآن اور نہج البلاغہ. جی سب سے پہلے تو قرآن پہ چلیں نا جی, پھر جس کے اوپر آپ مرضی چلیں, جو آپ کا دل ٹھکتا ہے قرآن پہ چلیں پہلے. جو ایڈیشن اور ورژن آپ کی ریسرچ اکیڈمی سے ملا بخاری مسلم کا, اس میں علی کے علیہ السلام نہیں ہے. تو سر یہ اہل حدیثوں کا ترجمہ ہے, اب انہوں نے نکال دیا, میں کیا کروں, خود تو میں پرنٹ نہیں کر سکتا, اتنے میرے پاس کاسٹ نہیں ہے. تو اچھا ہے نا, یہ بھی ہونا چاہیے آپ کو پتا چلے کہ انہوں نے کیا کام ڈالے ہوئے. آپ سے گزارش ہے کہ کچھ, یار یہ ایک ہی بندے کے سارے سوال آ رہے ہیں, اس کو میں نیچے کرتا ہوں تاکہ باقی لوگوں کا بھی کوئی حق ہو. کیا اس دور میں ہمیں تبلیغ کے لیے ہر فورم استعمال, جی میں نے بتا دیا اس پہ بات. اگر کہیں گناہ ہوتے ہوں تو اسے منع کیا جائے خاموش رہیں. آپ کا صرف جو ذمہ داری ہے وہ اپنے گھر والوں پہ اور اپنے زیر اثر لوگوں کے, آپ کا کام نہیں لال مسجد کی اتنا جا کے تو سینمے بند کرائیں اور مسجدیں بند کروائیں, یہ گورنمنٹ کا کام ہے, گورنمنٹ جواب دے. صحیح مسلم میں حدیث ہے سب سے بدترین گڈریا وہ ہے جو حکمران ہو, جس طرح گڈریا جو ہے وہ بھیڑوں کو دیکھتا ہے, حکمران عوام کو دیکھتا ہے اگر وہ ظلم کرتا ہے اور اللہ کا نظام نہیں نافذ کرتا. آپ کا صرف قو انفسکم واہلیکم, قو انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے. اور آپ کا کام غیر مسلموں کو بھی تبلیغ کرنا نہیں ہے جب تک آپ کے پاس کمپیٹنسی نہیں ہے وہ والی. غیر مسلموں کو تمہارے علماء بھی تبلیغ نہیں کر سکتے, ان میں سے تو اکثر مسلمانوں کو تبلیغ نہیں کر سکتے, ان کو پتہ ہی نہیں آج کل کی نوجوان نسل کیا اعتراض کرتی ہے کیا سوچتی ہے, تو انہوں نے تو اپنی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اس لیے میرے بھائی آپ صرف اپنے بی بچوں کو بتانے کے پابند ہیں, آپ کے ماں باپ آپ کے بہن بھائی بھی آپ کے انڈر نہیں آتے, وہ آپ کی رعیت میں نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر حضور نے کلیئر کیا کہ ایک جو باپ ہے وہ اپنے اولاد اور بیوی کے لیے جو ہے حکمران ہے, ایک بیوی جو ہے وہ اپنی اولاد اور اپنے گھر کے اعتبار سے بنائی گئی ہے, وہ اس میں اس سے پوچھا جائے گا اور حکمران. اور اس طرح ایک ایک آپ نے رشتے کا ذکر کیا کہ وہ اپنے اپنی رعیت کے لیے, باقی انٹرنیشنل لیول پہ معاشرے کے لیول پہ علماء کا یا مبلغین کا, جس طرح ہمیں ہمارا کام صرف زبان سے برائی کو برائی کہنا ہے, ہاتھ سے ہم نے نہیں روکنا, ہمارے ہاتھ میں سلطہ نہیں ہے, یہ ٹرم ہے سلطہ کہتے ہیں حکومت, یہ گورنمنٹ کا کام ہے. آپ کو کہتا ہے گورنمنٹ اگر نہیں کر رہی تو میں قانون ہاتھ میں لے لوں, تو اس سے سر انارکی پھیلے گی. جو کچھ لال مسجد میں ہوا وہ کرنے والے بھی مجرم ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا, لیکن لال مسجد والوں نے بھی جو کچھ حرکتیں کی تھیں وہ بھی درست نہیں تھی, اس لیے ان کے بڑے علماء نے اس کو قصار نہیں دیا. ہم جو اس کو ظلم اس لیے مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا, ایک اسٹیٹ یہ کام نہیں کرتی ہے, اتنی بڑی اسٹیٹ جو ہے وہ تھوڑے سے مٹھی بھر لوگوں کو قابو کرنے کے لیے اس کو یہ ہتھکنڈے نہیں استعمال کرنے پڑتے جو آپ لوگوں نے وہاں لاشیں گرا دی, یہ طریقہ غلط ہے بالکل. بس اپنی رعیت میں کریں. اچھا جی, نبی علیہ السلام کے پیشاب مبارک پر آپ کا کیا موقف ہے؟ میری ویڈیو ریکارڈ ہے, نبی علیہ السلام کا پیشاب مبارک عام پیشاب کی طرح نہیں ہے. باقی رہ گیا وہ جو ہمارے خادم رضوی صاحب باقی لوگ کہتے تھے کہ صحابہ کرام وہ مانگ کے لے جایا کرتے تھے, بالکل جھوٹی روایتیں. ایک روایت ہے حضور کی لونڈی والی بھی جو مجموع زوائد میں موجود ہے, تبرانی کے اندر موجود ہے, وہ ایک حادثہ تھا بس, دیٹس آل. بس بعد میں حضور نے کبھی یہ ترغیب نہیں دی کہ یہ کام کیے جائیں, وہ بالکل غلط رنگ دے رہے ہیں. آپ میری اس پہ ویڈیو دیکھ لیں. نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا کیسا ہے؟ کیا حضور درود سنتے ہیں؟ درود تو پڑھنا چاہیے جی. سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں جو میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, السلام علیکا ایوہ النبی. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم پڑھو گے السلام علیکا ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں تمام مخلوقات تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. صرف حضور تک نہیں ہمارا سلام پہنچتا, حضرت جبرائیل کو ہمارا سلام پہنچتا ہے. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم اتحیات میں یہ بھی شروع ہو گئے السلام علی جبرائیل السلام علی میکائیل, تو حضور نے کہا کیوں ان کے نام لے رہے ہو؟ جب تم کہہ رہے ہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو سارے نیک بندوں کو تمہارا سلام پہنچ گیا. تو نماز میں صرف رسول اللہ پر سلام نہیں ہے, سلام یا حسین بھی ہے. ہاں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اپنوں پر بھی سلام ہے, سلام یا ابو بکر بھی ہے, سلام یا عمر بھی ہے. یہ مدد کے لیے نہیں پکارا, ان پہ سلامتی ہے, ہر نیک بندے کو پہنچ رہا ہے, بے فکر ہیں. خود سننے والا معاملہ یہ کہیں نہیں آیا جی, خود سننے والا, روایتیں کمزور ہیں. خود امام بھائی نے یہ روایت دی کہ جو میری قبر پہ سلام پڑتا ہے میں خود سنتا ہوں, امام بھائی نے سال لکھا ہے, اس میں کذاب راوی ہے, تو آگے بھی پڑھا کریں نا کیا لکھا ہوا ہے. اس روایت میں بھی آمش کی تدلیس ہے جی, بے شک کہتے ہیں آمش کی تدلیس ہے. اور لیکن آگے سن لیں, اس روایت کے جو سب سے بڑے حامی ہو سکتے ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں؟ بریلوی, ٹھیک ہے نا. اجی میری بات سن لینا, میرے بھائی بات سن, پیشاب والی حدیث تبرانی کی وجہ سے نہیں میں نے صحیح کی, پیشاب والی کی سند جو ہے نا وہ ابو داؤد کی سند پہ 100% درست ہے, ابو داؤد میں بھی وہ آدھی حدیث موجود ہے, سند وہ ہے. ہمیں تبرانی سے کوئی چیڑ نہیں ہے, ہمیں یہ کہ سند پوری ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور رک جائے نا میری بات سن, امام بیگی کی سند میں بھی اعتراض ہے, آپ میری وہ لیکچر دیکھ لیں. عباس رضوی صاحب اہل حدیث بریلویوں کے بڑے محقق ہیں, انہوں نے کتاب جو امام بیہقی کی کتاب ہے نا, حیات حیات الانبیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. 22 روایتیں، چھوٹی سی کتاب چاہیے، اس کی شرح لکھی ہے بلّا اب زندہ ہے، اتنی موٹی. اس میں انہوں نے دیوبندیوں پہ اعتراض کیا کہ یہ جو تم ہمارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو نا، یہ حدیث بیان کر کے کہ جو میری قبر پہ پڑتا ہے حضور اسے خود سنتے ہیں اور دور سے والوں کا پیش کیا جاتا ہے، تو اس حدیث میں آمش مدلس سے ان سے روایت کر رہا ہے اور سما کی تصریح نہیں ہے. ہمارا تو عقیدہ حضور دور سے بھی سنتے ہیں، تو جب ان کو اپنے عقیدے ٹکرایا تو انہوں نے قریب سے سننے والی حدیث کو خود بھی ضعیف مان لیا. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب بخاری مسلم میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دیتا ہے، تو 24 کیرٹ سونا ہے بخاری مسلم اور قرآن، باقی ساری روایتوں کو ہم ان کے انڈر مانتے ہیں. ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم کوئی ایسی بات مانیں جو ہماری مین سٹریموں کی کتاب سے نہ صرف ہٹ کے بلکہ اس کے خلاف ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا، مرتے وقت انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم نے ان کا دین نہیں چھوڑا اور ہم اپنے رب سے راضی، ہمارا رب ہم سے راضی. بخاری کے الفاظ ہیں، حضور نے کہا جبرائیل نے مجھے بھی خبر دی اللہ کی طرف سے کہ تمہارے ساتھی قتل ہو گئے، اور انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. صحابہ نے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ آپ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، آپ ہماری بات سن لیں، ہم جان دے رہے ہیں. اس زمانے میں یہ عقیدے پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ عقیدے بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے جو بعد میں پیدا ہوئے عقیدے ہم ان میں سے کسی کے پابند نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں رفع دین کرنا ضروری ہے، اگر ہم رفع دین کریں تو یہ آپ نے روایت بتائی ہے، لیکن ہم ان روایات کا کیا کریں جو بخاری میں درکوتی میں صحیح مسلم مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہیں. بخاری میں تو کوئی ایسی نہیں ترک رفع دین والی، مصنف ابن ابی شہبہ میں شرح مان نثار میں موجود ہیں، لیکن وہ ان کا مقابلہ نہیں کرتی ہیں. بخاری مسلم 24 کیرٹ سونا ہے، ان میں سے تابعین سے ترک رفع دین ثابت ہے، صحابی کسی سے صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے. سب سے بڑی بات، سنی اور شیعہ کا رفع دین پہ اجماع ہے، پوری دنیا کے شیعہ بھی رفع دین کرتے ہیں اور سنی بھی کرتے ہیں سوائے حنفیوں کے. شافی بھی رفع دین کرتے ہیں، مالکی بھی کرتے ہیں، حنبلی بھی کرتے ہیں اور اہل حدیث بھی کرتے ہیں. امام بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک سارے کے سارے ائمہ رفع دین کرتے ہیں اور انفی بھی کرتے ہیں اپنی مرضی کا، یعنی عید کی 6 تکبیرات جو اس دفعہ بےچارے بھول گئے ہمارے شاہ فیصل مسجد میں. وہ عارف الوی کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے نا کہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب نماز بھولے ہیں، سرکار نہیں، اکابرین بھولے ہیں. وہ رکوع میں جانے سے پہلے 3 کہنا چھوڑ گیا اور پھر اس نے نماز توڑ دی، کہتا دوبارہ پڑھیں گے. آپ تو کہتے ہیں رفع دین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے تو دوبارہ کیوں پڑھیں گے؟ ہائے صدقے. ہاں ہاں، انفیوں نے لکھا کہ پہلا رفع دین بھی جو ہے نا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں صرف اللہ اکبر کہہ لینا کافی ہے، رفع دین تو سنت ہے. کچھ جی مسلم میں امام مسلم کا جو اس پہ باب باندھا ہے امام نبوی نے اور امام نسائی نے اس حدیث میں کہ یہ سلام پھیرتے وقت ہے، اس میں موجود ہے الفاظ. لائیں جی ان کو ذرا مسلم کی حدیث دکھائیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے خاموش رہنا ہے جب تک آپ وہ پڑھ نہ لیں. مسلم شریف میں وہ 900 کچھ نمبر حدیث ہے. بس ٹھیک ہے، گھوڑوں کی دموں والی بتا رہا ہوں نا، وہ پڑھ لیں، اس پہ باب پڑھیں. او یار رک جائے نا، ایک جگہ لو نا، ایک جگہ رو. جب ایک جگہ جھوٹ ثابت ہو نا میرے بھائی، تو پھر ایک منٹ پھر اعلانیہ کہنا ہے کہ یہ جھوٹ تھا جو مجھے بتایا گیا، میں توبہ کرتا ہوں کیمرے کی طرف دیکھ کے پھر میں اگلی بات کروں گا. ٹھیک ہے نا، یہ دا وہ آپ نہیں، ہم نے نہیں، آپ پیچھے جائیں مسلم شریف کھول کے خود نکالیں وہ حدیث، ہم نے نہیں نکال کے دینی، ہم تب نکالیں گے جب آپ کے مجھے نہیں ملی تو پھر آپ کو بتائیں گے. عربی والی تو ادھر پڑھے نہیں تھے، آپ وہ نکالیں جو عوام دیکھ سکتی ہے، اردو والی. اچھا اس میں عربی بھی لکھی ہوئی ہے، عربی کا نا کوئی دوست نہ ڈالے، جو ہماری اردو والی ہے اس میں عربی لکھی ہوئی ہے سرکار، وہ عربی والی عربی بھی پڑھ کے اس کا ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، عربی والی جو پیچھے سے مسلم شریف پہلی جلد دے دیں ملک صاحب، اور کسی نے نہیں کوئی حصہ ڈالنا، پہلی ان کو دے دیں اور یہ پڑھیں گے. باقی آپ میری طرف متوجہ رہیں تاکہ میں اگلی سوال کروں. عذاب قبر کے، بس میری طرف متوجہ ہوں، چیپٹر کلوز. عذاب قبر کے حوالے سے جوید احمد غامدی صاحب قرآن سے حوالہ دیتے ہوئے اکثر فرماتے ہیں، یار عذاب قبر کا میں نے بتا دیا ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، ڈیٹیل سے موجود ہے. دین کا علم رکھنے والے اور مراسم میں پھر یہ باتیں شروع ہو گئی. ٹھیک، نہیں نہیں نکالو نا، بات کہاں ہے، ادھر ہی بیٹھو، کلیئر کرو. رفع دین شروع ہی وہ کرتا ہے جو یہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث پیش کرتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گھوڑوں کے دموں والی حدیث اور بغلوں میں بت والی حدیث سے رفع دین شروع کی ہے؟ آپ کھڑا کریں، یہ تھوڑی دیر بعد یہ بھی کھڑا کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی، دین کا علم رکھنے والے اور مراسم میں عبودیت ادا کرنے کے باوجود لوگ معاملات میں، اخلاقیات میں دوسروں کے حقوق کیوں نہیں ادا کرتے؟ اس لیے ادا نہیں کرتے میرے بھائی، ان کو یہ پٹی پڑھا دی گئی ہے کہ اللہ نو راضی رکھو، اللہ خود ہی مخلوق نو راضی کرے گا. ایسا نہیں ہے. کبھی ایک پر سے چڑیا اڑ سکی ہے؟ نہیں. دو پر، یہ دو پر ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد. اسی طرح یہ بھی دو پر ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تبلیغی جماعت کہتی ہے جی صرف فضائل اعمال بیان کریں، برائی کا نہ ذکر کریں. ابھی کہنا ٹنڈے ہو، دوسرا پر لو. آیت پوری پڑھتے ہیں، کن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. کہتے ہیں نہیں، آپ یا اللہ مدد کی بات کریں، یا علی مدد کو شرک نہ کہیں، یعنی نہیں المنکر نہ کریں. تو سر دیکھ لیں، دنیا میں تبدیلی انجینئر صاحب کی وجہ سے کیوں آ گئی ہے؟ بخاری مسلم تو پہلے ہی موجود تھی. سارے کے سارے مولوی اپنا بھی سارا کام چھوڑ کے، مجھے لگتا ہے انہوں نے گھر کے کام بھی چھوڑ دیے ہوں گے، اکیلے بیٹھ کے کلپ بنا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اکیلا بیٹھ کے کلپ بناتا رہتا ہے اور خود اکیلے جواب دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہاں سیکنڈوں کا مجمع آپ خود دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. جاپان کی مثال دی جاتی ہے، وہ دیانتداری میں دنیا میں پہلے نمبر پہ، اس لیے کہ جاپان میں مولوی نہیں ہے. اتنے بھیجو، دیکھ لو، ایتھوں ایکسپورٹ ہوئے نا مولوی یورپ، ہوں اتنے بریلوی دیوبندی مسجد لادا بننی شروع ہو گئی ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے وہاں پہ بھی مسجدیں لادا ہیں، لیکن کوئی نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتا. یہاں تو کوئی اونچی آمین کہے نا بریلویوں کی مسجد میں کسی گاؤں میں یا دیوبندیوں کی مسجد میں، تو یہ وہاں پہ مجاہد ملت کہاں ہوتے ہیں سارے؟ یہ وہاں کیوں نہیں مسجد سے باہر نکالتے؟ انہوں نے پتا ہے سانو، کنو پکڑ کے باہر کاٹ دیں گے. ادھر بھی اب اس طرح ہی ہوگا بچے، یہ یاد رکھنا. جو بھی کسی کو نماز پڑھنے سے روکے، چپ کر کے آپ اس تھانے کے ایس ایچ او کو اپلیکیشن دیں کہ جی یہ بندہ مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے، جس کو میں طریقہ سمجھتا ہوں، یہ روک رہا ہے. آپ دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے. کیونکہ مسجد چاہے کسی فرقے کی بھی ہو، اس میں نماز پڑھنے سے نہیں روک. کل کو سعودیہ والوں نے اگر کہہ دیا انفیوں کو کہ جب تک رفع الیدین شروع نہیں کرو گے، آمین اونچی نہیں کہو گے، تیرا آج عمرہ بند، تو جو بند ہے کام بند، بریلویوں کا کام بند، پھر کیا کرو گے؟ او جی انفی امام کے پیچھے رفع الیدین چھوڑ دیا کریں، امام کی پیروی کا حکم ہے. اچھا جی امام کی پیروی کا حکم ہے، امام کعبہ کی پیروی کا حکم کوئی نہیں. تو تسی آج ٹریننگ بریلوی دیوبندی دے مولوی کیوں نہیں کہندے کہ جناب امام کعبہ رفع الیدین کرتے ہیں، تو اللہ نے امام کی پیروی کا حکم دیا ہے، تو آپ نے حج عمرے میں جا کے رفع الیدین شروع کرنا ہے؟ نالی کھوتی مر جائے گی. پنجابی میں کہتے ہیں کھوتی مر جانا، یہ محاورہ ہے. ٹھیک ہے، وہ کر لیتے ہیں میرے بھائی، روک جائے. وہ میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ کھوتی مر جاتی، یعنی وہ گدی، وہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے گدا استعمال ہوتا ہے نا، جب کوئی مشکل کام آئے گا کہنا جی میرا تو گدا ہی مر گیا. ٹھیک ہے، گدے کے میں تھوڑے وہ بھی مار دیتے ہیں باوے. وہ جواب نقی صاحب کہتے ہیں بابے بھی ہوتے ہیں اور باوے بھی ہوتے ہیں، بابے بھی تو باوے بھی. کیا رب الیدین مسوخ ہوگی؟ چھوڑو یار، گھوڑوں کی دمولی دیس پرانی ہوگی، میرا کلپ دیکھ لیں. علی بھائی میری ایک سجیشن ہے کہ جو بندہ ریورٹ ہوا ہے، اگر اس کی کوئی ویڈیو بنائی جائے، جناب اس کی ویڈیو بنا کے اگر ہم اپلوڈ کریں گے تو مولویوں کو پسو پڑ جائیں گے. ہاں تو ہمیں کولڈ وار ہی لڑنے دیں پلیز، یہ کام نہ کروائیں، ان کو خوش رہنے دیں اپنی، اینڈ پہ ان کو پتہ چلے گا. آج کے دور محمد رسول کا تقاضا کیا ہے؟ آج کے دور میں بھی اور پہلے بھی یہی تقاضا تھا کہ آپ غدیر خم پہ اور حجت الوداع پہ حضور نے جو ہمیں نصیحت کی اسے پکڑ لیں. دیکھیں جب کوئی باپ مرنے لگتا ہے اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہے نا، اس امت کا روحانی باپ کون ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پہ بڑھ کے حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے ہمیں حجت الوداع پہ قرآن اور سنت دو چیزیں دی، اور غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت. قرآن کو پکڑنا ہے، سنت پہ کو پکڑنا ہے، اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. تو یہی تو ہم کر رہے ہیں. اہل حدیث نے صرف ایک جز پکڑا ہوا تھا قرآن کا، وہ بھی توحید. اور جب بات آتی تھی اہل بیت کی تو عظمت صحابہ کانفرنس شروع کر دیتے تھے. اب بھی ویسے کر رہے ہیں. اب لکھا ہوتا ہے عظمت صحابہ اور اہل بیت. ایون جو نان اسٹیٹ ایکٹر تھے انہوں نے بھی اپنا نعرہ پہلے لکھا ہوتا میں نوکر صحابہ دا، انہوں نے لکھا ہوتا میں نوکر صحابہ اور اہل بیت دا. لیسن لکھے ہی ہوتا ہے. عظمت صحابہ اور اہل بیت کانفرنس میں بھی عظمت صحابہ بیان بھی نہیں ہو رہی ہوتی، اہل بیت کی نہیں ہو رہی ہوتی، شیعہ کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ابھی محرم شروع ہوگا نا، آپ دیکھیں ماتم اور ان چیزوں پہ بدعت کے اوپر بات ہوگی، اہل بیت کے نہیں کہیں فضائل بیان ہوں گے. ہم دھوکہ دے رہے ہیں. کم از کم چار میں سے ایک تو آپ غدیر خون کی حدیث بیان کریں نا. آپ حضرت علی کے حضرت حسین کے فضائل بخاری مسلم سے پورے پورے بیان کرنے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس میں بہت کچھ جڑا ہوا ہے, نہیں کر سکتے. وہ کہہ رہے ہیں جی جہاں 6 ماہ کا دن اور اتنی رات ہوتی ہے وہاں کے رہائشی سعودی کے مطابق نماز کریں. نہیں, سعودی کے مطابق نہیں کریں گے, وہ وہاں کی گھڑی کے مطابق کریں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, بسم اللہ, اس پہ میری ویڈیو پہلے بھی ریکارڈ ہے, کہ جب دجال دنیا میں آئے گا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا 1 مہینے کا, تیسرا 1 ہفتے کا, اور پھر نارمل دن. صحابہ نے کہا ہم اپنی نمازوں کا کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا تم اندازہ مقرر کر لینا. یعنی اندازہ کیا مقرر ہوگا؟ اس زمانے میں تو یہ ممکن نہیں تھا. آج آپ دیکھیں 24 گھنٹے کا پورا کلاک ٹائم انہوں نے سیٹ کیا ہوا, اندازہ مقرر کیا ہوتا ہے. سورج چونکہ افق کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, سورج نکلا ہوا ہی آپ عشاء بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں کے لیے اندازہ مقرر کرنا ہے. وہ جی دیکھو جدید مسائل کا کیا کریے, ان چاندتے نماز کہڑے پاس منہ کر کے پڑھیے, چاند میں نماز زمین کی طرف منہ کر کے پڑھیں گے. اتنی دور سے جب زمین اتنی نظر آ رہی ہے اس میں کعبہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا, تو زمین کی طرف منہ کریں گے تو آپ کا کعبے کی طرف منہ ہو جائے گا. سمپل. ہاں میری تقلید کرو. ہاں ظاہر ہے دور درد پھر وہ اس طرح ہی اجتہادی مسئلے کر دیں نا. اجتہاد قیامت تک. کیا نبی علیہ السلام نے فرض کے بعد اجتماعی دعا کی ہے؟ کبھی کبھار آپ کرتے تھے جب توسل کے طور پہ, باقی عام نماز میں صرف فرض نماز کے بعد آپ اپنی اپنی دعا کروا لیں, کر لیں جو کریں, بلکہ یہ جو سنت اذکار ہیں ہاتھ اٹھا کے بھی کریں, ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کریں, دونوں طرح. اگر اشرف تھانوی صاحب نے کلمہ پڑھایا ہے اور رجوع بھی ریکارڈ نہیں کروایا تو پھر آپ اشرف تھانوی صاحب کو اور ان کا ماننے والوں کو یعنی علماء دیوبند کو مسلمان کیوں مانتے ہیں؟ یہ تو پہلے ان سے ہی جا کے پوچھیں, یہ مجھے پتا ہے, یہ تو مفتی صاحب نے سوال اٹھایا ہے, تو ہم ان سے خود ہی پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کیوں مانے ہوئے ہیں, آپ ان کو مانیں. اس لیے ہمارا تو اصول ہے شروع سے کہ ہم صرف غلطی ہائی لائٹ کریں گے, اس لیے کہ ہمیں صحابہ کرام نے یہی سکھایا ہے کہ کسی کا کفر واضح کرنا ہے, کسی کی گمراہی واضح کرنی ہے, باقی اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑنا ہے. دیکھیں خوارج نے حضرت علی کو کافر کہا, حضرت علی نے ان کے وظیفے بھی بند نہیں کیے, کہا میرے بھائی تھے, ایک جماعت تھی جس نے ہم سے بغاوت کی. حالانکہ بخاری مسلم الفاظ ہیں جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو کفر اسی پہ لوٹ آئے گا, لیکن یہ کفر اور ہے, اور جو اللہ رسول کے انکار کرنے والا کفر ہے وہ اور ہے. حالات و واقعات دیکھنے پڑتے ہیں. اور دوسرا, ہم ہمیشہ حکم لگاتے ہیں جنرل, آپ لعنت بھی کسی پہ اسپیسیفک نہیں کر سکتے. نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجنے سے منع فرمایا اسپیسیفکلی. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جھوٹے پہ اللہ کی لعنت, لیکن اگر میں 50 جھوٹ آپ کو علماء کی کتابوں سے دکھاؤں اور میں پھر ایک ایک نام لے کے اس پہ لعنت بھیجوں, نہیں, میں کہوں گا اس عمل کی وجہ سے یہ لعنت کا مستحق ہوا, یا اس کا عمل وہ ہے جو لعنت کی طرف لے جانے والا ہے. جیسا کہ بخاری میں آیا کہ 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. لیکن ہم اس جماعت کو دوزخ کی جماعت نہیں کہتے, ان کا عمل دوزخ کی طرف لے جانے والا تھا, اللہ کی مرضی معاف کر دے, اور دوزخ کی طرف لے جانا اس لیے تھا کہ قرآن کے خلاف تھا. قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اپنے حکمران کی اطاعت بھی کرنی ہے اللہ رسول کے ساتھ. پھر سورۃ الحجرات میں آیا کہ مسلمانوں کا گروہ اگر کوئی بغاوت کرے تو اس کے خلاف قتال کرو جب تک کہ وہ حق پہ واپس نہ آ جائے, اس لیے حضرت علی نے قتال بھی کیا. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے جب ایک خلیفہ پہ لوگ متفق ہو جائیں اور دوسرا اپنا سر اٹھا کے بغاوت کرے اسے قتل کر دو, تو حضرت علی پہ تو سب سابقون الاولون متفق ہو چکے تھے, اکا دکا لوگوں کے, اور وہ بھی آپ کے خلاف نہیں تھے, وہ نیوٹرل ہوئے تھے. آپ کے خلاف کسی بھی سابقون الاولون میں سے کسی بندے نے بھی کوئی بغاوت نہیں کی. حضرت علی کو انہی لوگوں نے خلیفہ چنا تھا جنہوں نے ابوبکر عمر عثمان کو چنا تھا. اور پھر مجھے بتائیں بخاری میں جب 6 رکنی کمیٹی حضرت عمر کے بعد بنی تھی, اس کے بعد جب ٹائی پڑی تو اینڈ پہ 2 بندے رہ گئے تھے, علی اور عثمان, اور عبد الرحمان بن عوف نے اپنا ووٹ حضرت عثمان کے حق میں ڈال کے ان کو خلیفہ بنایا, باقی وہ ووٹ برابر ہو چکے تھے. تو پھر انڈرسٹوڈ تھا کہ جب 2 بندوں میں ٹائی پڑی تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد الٹیمیٹلی کسے خلیفہ بننا چاہیے تھا؟ حضرت علی کو. اور پھر جب حضرت علی خلیفہ بنے اور ان کی مخالفت میں کوئی کھڑا ہو اور ان کی بیعت بھی نہ کرے, الٹا جب اسے معزول کیا جائے, سال بن عنیف کو وہاں پہ خلیفہ گورنر لگایا جائے, اور وہ کہے جی میں بیعت ہی نہیں کروں گا خلیفہ کی, تو پھر وہ واجب القتل ہی ہوگا. طلاق تاک عدد کی کیا اہمیت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تاک عدد میں روزے رکھنے چاہیے. تاک عدد والا ویسے یہاں پہ بھی وہ جنازے سے پہلے کہتے ہیں تاک صفے بنائیں. سرکار تاک صفے بنانا کوئی ضروری نہیں ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے پیچھے ہم رکوع اور سجدوں میں 10-10 تسبیحات شمار کیا کرتے تھے. 10 تاک ہے ٹھوس ہو گئے سارے بزرگان نے دین تاک تاک کروانے سن. صحابہ 10 دفعہ پڑھتے ہیں تاک جفت کا کوئی چکر نہیں. داغ بھی پڑھ سکتے ہیں جفت بھی. البتہ تاک پسندیدہ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ خود بھی تاک ہے اور تاک کو پسند فرماتا ہے. اللہ وتر ہے اور وتر سے محبت کرتا ہے. وتر کہتے ہیں عربی میں تاک کو, یا آپ انگلش میں اسے کہہ لیں. عربی میں وتر کہتے ہیں, اردو میں تاک اور انگلش میں آڈ. پسندیدہ ہے, دیٹس آل. باقی یہ ضروری نہیں کہ وہ صفحے توڑ توڑ کے تاک پوری کر رہے ہوتے ہیں. صفحے توڑی تو پھر کام ختم ہو گیا. تو وہ تاک پسند ہے لیکن یہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ خود تاک ہے نا, اللہ اکیلا ہے. لیکن خلفائے راشدین تاک نہیں ہے, وہ چار ہیں. ویسے حضرت حسن کو ملائیں تو وہ تاک ہو جاتے ہیں 5. یا علی مدد, یہ یا مولا علی کہنا ٹھیک ہے. یا مولا مولا علی کہیں, مدد وغیرہ نہ کریں. وہ تو آپ لبائی کا یا حسین کہیں, لبائی کا یا علی کریں, اپنی محبت کا اظہار لبائی کا یا رسول اللہ. مدد کے لیے نہ کریں. جو بعض حضرات امام حنیفا کی پیروی کرتے ہیں, کوئی نہیں کرتے جی امام حنیفا کی پیروی. کس نے کہا آپ کو؟ امام حنیفا نے کہیں کہا میں قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کا قائل ہوں؟ امام حنیفا نے کہیں کہا رسول اللہ قبر میں دنیاوی زندگی سے زندہ ہے؟ امام حنیفا نے کہیں یہ کہا ہے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرض سے افضل ہے؟ نہیں. آپ کو کس نے کہا امام حنیفا کے قائل ہیں؟ وہ دعویٰ کرتے ہیں جس طرح کہ پوری امت رسول اللہ کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے. قادیانی نہیں دعویٰ کر رہے تو ہم ان کو مان لیں کہ وہ رسول اللہ کے پیروکار ہیں؟ دعویٰ چھوڑ دیں. المحنت میں انہوں نے واضح لکھا ہے کہ ہم فقہی معاملات میں امام حنیفا کے پیروکار ہیں, عقیدوں میں ہم امام ابو الحسن اشعری اور ابو المنصور ماتوریدی کے پیچھے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چھوڑ دو, کوئی نہیں جی. اور اہل حدیث امام ابو مالک, کوئی نہیں, امام ابو مالک تو نہ ہی کوئی نہیں ہے. اہل حدیث تو کسی امام کی اندھی تقلید نہیں کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ فرقہ وغیرہ نہیں. میں نہیں کہتا فرقہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن میں آیا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. رہ گئی ترمذی کی حدیث کے 73 فرقے بن جائیں گے تو وہ خبر ہے, وہ خوشخبری نہیں ہے, وہ ایک امت کے لیے بری خبر ہے. جس طرح آیا کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آ رہی ہوں گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جی حدیث میں آیا تو لہٰذا ننگا لباس پہناؤ. حدیث میں آیا 73 فرقے تھے فرقے بناؤ. اچھا حدیث میں آیا فرقے, قرآن میں لکھے فرقے نہ بناؤ. حدیث میں آیا کہ کم پا جائے گا بچ جانا. پر میں ایک حق پہ ہوگا, فرقہ نہیں, جماعت, گروہ, طائفہ منصورہ. وہ حضور کے زمانے میں صحابہ اور اہل بیت تھے. آج وہی ہے جو صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ نسبت مضبوط کرتا ہے. جو انڈیا کے شہروں کے ساتھ اپنے فرقوں کو وابستہ کیے ہوئے ہیں, اپنی فکر خود کریں ہم نے انہیں کیا کہنا ہے. اگر مسلمان لفظ اس وقت بھی کافی تھا آج بھی کافی ہے. اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہونا, آپ جتنی مرضی دمیں لگاتے چلے جائیں. اور امام بخاری نے لکھا ہے حدیث, یہ جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. تو امام بخاری نے اس کے ساتھ لکھا ہے ہوا اہل العلم, اس سے مراد علم والے لوگ ہیں. اور علم والے کون سے؟ جو علمی بات کریں. علم والے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ نہیں جو اپنے فرقوں کا علم بیان کریں, بلکہ ان میں وہ بندہ جو علمی بات کرے. اور اگر کہتے ہیں ان مولویوں کی ڈگری تو وہ ڈگری والا بھی میرا کلپ آ چکا ہے کہ جب دیوبندیوں کی عوام بھی بریلویوں کے علماء کو جاہل اور گمراہ کہے تو پھر ڈگری تو ختم ہو گئی نا. پھر بریلویوں کی عوام کو بھی حق حاصل ہے کہ دیوبندیوں کے علماء کو گمراہ اور جاہل کہیں. اور ہمیں یہ حق ہے کہ ہم دونوں کے ساتھ ایگری کریں کہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو. حضرت ابو طالب کی وفات کے وقت کچھ راوی بیان کرتے ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اس میں میری ویڈیو دیکھ لیں. حضرت ابو طالب کا ہم احترام کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی اس وقت دنیا میں 2 ارب مسلمان, 2 ارب نہیں ہلے ہوئے یار, 2.5 ارب نے مشکل نال عبادت کرنے والے مسلمانوں کی تعداد پہلے سے بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر نو کے اجتماع میں 80 بندے تھے, رائمنڈ میں 16 لاکھ بندہ ہوتا ہے, عبادت ٹھیک ہے. فرق کیوں نہیں پڑ رہا بھائی؟ نو والے 80 مل جان, بدر والے 313 مل جان تو فرق پڑے گا. ان کی تذکیر ہوئی بھی تھی قرآن سے, ان کی تذکیر ہوئی ہے فضائل مال سے, تو آؤٹ پٹ تو آپ کے سامنے آئے گی. ٹھیک ہے. علی بھائی مسند احمد میں حدیث ہے نبی اسلام نے سید عائشہ سے فرمایا تھا ان قریب جھگڑا ہوگا تم میں اور آگے آگے آگے ہو جائے جی, آگے ہو جائے, پیچھے والے کو جگہ بہت جگہ دی, آگے ہو, پیچھے نہ دیکھیں آپ, آگے اگے یار یہ آ چکا ہے لیکچر ظالم نفس پہ آ چکا ہے, وہ ویڈیو دیکھ لیں آ چکا ہے. اسلام 360 والے وہ خود ذمہ دار ہیں, ہم نے اس حدیث کو بیان کیا, یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے, امام ایسبی نے بھی ٹھیک ہے, بلکہ تو یہ تو ابھی آج اس کے شروع میں بات ہو چکی ہے, ابھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے نا. ہاں تو بھائی سوال تو ختم ہو گیا نا, باقی اس میں آگے الفاظ تھے کہ اسے اس کی امن گاہ تک پہنچا دینا. تو جو سیرت الرسول کتاب ہے نا محمد الباب صاحب کے بیٹے کی, اس میں انہوں نے باقاعدہ جنگ جمل کا ذکر کیا ہے کہ حضرت علی نے پھر عزت کے ساتھ حضرت عائشہ کو ان کے گھر بھجوایا تھا اور اپنے بیٹے کو منہ بلا بوٹا, یعنی وہ آپ کا بگوٹن تو نہیں تھا لیکن ان کی ماں سے چونکہ شادی کی تھی اسما بنت امیس کے ساتھ, وہ حضرت علی کا بیٹا محمد بن ابی بکر ہے, وہ حضرت بکر کا بیٹا تھا لیکن حضرت علی بھی اس کے باپ تھے بعد میں, کیونکہ ان کی والدہ کے ساتھ نکاح کر لیا تھا. تو ان کے ساتھ حضرت عائشہ چونکہ ان کی حضرت عائشہ کے محرم تھے تو ان کے ساتھ ان کو واپس بھیجا. نماز جنازہ بریلویوں والا کہاں سے ثابت ہے؟ بریلویوں سے پوچھے جی, ہمارے گاؤں میں رشتے دار اہل حدیث ہیں, ان کی فوتگی پہ بریلویوں نے قبرستان میں دفن نہیں کرنے دیا. ظاہر ہے جی وہ کیوں کرنے دیں, وہ تو آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے جی, اسی تو ہم کہتے ہیں آپ آپس میں مسئلہ ٹھیک کریں, تسبیح میں ایک پروئے نہیں گئے آپ, تھوڑی تسبیح بھی وڑ دیتی خادم سریزوی صاحب نے اور ادھر تاگا بھی ساڑ دیتا ہے سورہ نے سور کہہ کے. جماعت سے پہلے سنا پڑھنا ثابت ہے, نماز جنازہ میں سنا ثابت نہیں ہے, عام نماز میں جامعہ ترمذی میں موجود ہے سبحانک اللہم وبحمدک, صحیح مسلم میں بھی ہے یہ, اور بخاری مسلم میں ایک اور دعا ہے اللہم باعد بینی والی دعا جو ہے وہ موجود ہے. تاریخ ابن کثیر کتنی صحیح ہے, زیادہ تر تو اس میں عجیب و غریب باتیں ہیں, باقی ظاہر ہے وہ اتنی لمبی لکھی گئی ہے اب اس میں اب اس پہ کام نہیں ہوا, آپ قرآن و حدیث کی طرف آئیں. علی بھائی جن لوگوں کو اس طرح گائیڈ کیا گیا کہ جی نہیں کو نہیں سننا, وہ یوٹیوب پر آپ کی ویڈیوز سکپ کر دیتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا, آپ بے فکر ہیں. سکپ وہ شخص کرتا ہے کہ جس کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہوتی, جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوتی ہے نا وہ سنتا ہی اس کو ہے. فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ, ہمارے پاس کئی لوگ آئے ہیں, ایک بھائی یہاں پہ ہے چارٹر اکاؤنٹنٹ پشاور سے کچھ سال پہلے, مجھے کہنے لگے کہ میں حج یا عمرے کے لیے گیا تو میں نے وہاں لوگوں کو رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, میں بڑا پریشان ہوا کہ میں پڑھا لکھا بندہ ہوں, میں نے نماز کے بارے میں تو میں تحقیق کروں؟ کہتے ہیں ماں کعبے میں ایک ہی دعا مانگتا رہا, اللہ مجھے حق تک پہنچا کہ سچائی کیا ہے. کہتے ہیں میں جیسے ہی یہاں ایئرپورٹ پہ اترا تو مجھے پہلا جو میسج واٹس ایپ پہ ملا نا, وہ مفتی طارق مسعود صاحب جو میرے شیخ تھے دیوبندی مدرسے کے, فاروق تحصیل مفتی صاحب, میں بھی دیوبندی تھا, پٹھان اکثر دیوبندی ہوتے ہیں, تو ان کا وہ ملا کلپ جس میں لکھا تھا انجینئرنگ فرقہ. میں نے کہا یار یہ میں تو دعا مانگی تھی, ایک فرقہ اور بن گیا, ایک رزلٹ نکلا دعا کا. تو کہتا ہے میں نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا, تو کہتے ہیں میں دیکھوں ہر چیز ریفرنس کے ساتھ ہے, پھر میں اپنے علماء سے پوچھتا تھا, وہ کہتے تھے آپ کو منع کیا تھا نہیں سننا, وہ کہتا ہے یار اس کو تو چھوڑو, وہ جب قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے, یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک پرائمری اسکول کا بچہ کہے قرآن میں لکھا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 کے, جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف, اور آپ کہیں کہ بیٹا پہلے ڈگری لے کے آؤ, میں یہ آیت بھی نہیں مانتا نعوذ باللہ, جب تک تیرے پاس ڈگری نہیں آئے گی تو آپ ایمان سے فارغ ہو جائیں گے. آپ کو کیا حکم ہے؟ بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. کل کو یہ بچوں نے کہنا شروع کر دیا نا کہ مفتی صاحب جب تک آپ سائنس کی ڈگری نہیں لے کے آئیں گے ہم آپ سے کبھی یہ بات نہیں مانیں گے کہ زمین گول ہے, ہاں ہم نہیں مانیں گے کہ سورج زمین سے 13 کروڑ گنا بڑا. یہ جو تارک جمیل صاحب اتنے سائنٹیفک فیکٹس بیان کر کے اللہ کا تعارف کرواتے ہیں, تو وہاں کھڑے ہو کے کیوں نہیں کہتے تبلیغی جماعت والے کہ آپ تو ڈاکٹری چھوڑ گئے تھے پہلے سال میں ہی, آپ کو کیا حق ہے آپ سائنس بیان کریں؟ تو سر ڈاکٹروں کا انجینئرز کا سائنٹسٹ کا حوصلہ ہے کہ وہ اپنی تحقیق کو بیان کرنے والے کو یہ نہیں کہتے کہ تجھے حق نہیں ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بات تیری ٹھیک ہونی چاہیے, ہم تھینک یو بولیں گے, اور علماء کیا کہتے ہیں؟ تھینک دیو. آپ بے فکر ہیں. علی بھائی کیا اپنے جائز کام کے لیے رشوت دینا ٹھیک ہے؟ اس صورت میں جب کوئی اور راستہ نہ بچے, اس میں دینے والا گنہگار نہیں ہوگا لینے والا گنہگار ہوگا, لیکن اگر آپ رشوت دے کے کسی اور کا حق مار کے اپنا حق اس سے وصول کر رہے ہیں پھر تو حرام ہوگا. اور یہ کوئی اتنا مشکل سوال نہیں جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں. بطور وکیل اپنے کلائنٹ کے لیے جائز قانونی جائز اور قانونی کام کے لیے رشوت دینا پڑتا ہے؟ ظاہر ہے دینا پڑتا ہے جی, ہماری عدالتوں کا یہی حال ہے. جائز کے لیے کریں. میں آپ کی ویڈیو یوٹیوب پر بہت فالو کیا ہے, آج آپ کی اکیڈمی میں آیا ہوں, حالیہ دنوں میں شہداء پولیس منایا گیا ہمارے خصوصی میں رات کو پولیس شہداء کی تصویر رکھ کر مومبتی جلا کے، یہ حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں مومبتیوں والی، آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کریں. بال رہ گئے جو مومبتی جلانے والا طبقہ ہے اس کو آپ منع نہ کریں، ان کا رائٹ ہے. سر اگر دنیا میں مسلمان کو رہنے کا حق ہے تو ایک ایتھیسٹ کو، ایک لبرل کو، ایک ہندو کو، ایک بدھسٹ کو، ایک عیسائی کو، سب کو رہنے کا دنیا میں حق ہے اور اسے اپنے اپنے طریقے کے مطابق اپنی عقیدت کرنے کا حق ہے. یہ جسنڈا آرڈن نے نیوزی لینڈ میں جو اپنے آپ کو روگ لگایا چند مسلمانوں کے قتل ہونے پہ، ہر چوتھے دن وہ کالے کپڑے پہن کے آ جاتی ہے، اپنی پارلیمنٹ میں وہ قرآن کی تلاوت کراتی ہے، اس نے تو اتنا روگ لگا لیا جس طرح انڈیا پاکستان میں کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے. آپ کے حکمرانوں نے اپنی پبلک کے مرنے کے اوپر کبھی روگ لگایا؟ آپ کے پرائم منسٹر صاحب جو اس وقت موجود ہیں وہ تو کہتے تھے کہ میری حکومت میں کوئی ایسا ہوگا میں چھوڑوں گا نہیں. سائیوال انسیڈنٹ کے وہ جو بچوں کے جو ان کے ماں باپ کے قاتلوں کا بدلہ ملا ابھی تک؟ یہ نور مقدم کا کیس کوئی ہوا ہے؟ اس کو وی آئی پی پروٹوکول دیا ہوا ہے جیل کے اندر. جس ملک میں پرائم منسٹر نوٹس لے لے اور تب بھی جیل میں وی آئی پی مل رہا ہو ٹریٹمنٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ گل ود گئی ہے. عمران خان صاحب اتنے کیپٹن دے صحیح آنے نال کچھ نہیں ہوندا، اے پوتڑیاں دے وگڑے نے، ٹیمپرز دی عمر دے وگڑی یہ قوم ہے. اور اس کا حال یہ کہ ایک کوئی نشانے عبرت بنائے دیکھے باقی سب کس طرح سیدھے ہوتے ہیں. جب ایک بھی نشانے عبرت نہیں بنتا تو سر یہ معاملات چلتے رہیں گے، ٹینٹ پہ کھیڑو. میں یوٹیوب پہ آپ کا فالوور ہوں، دوستوں کو دکھاتا ہوں، میرے سب مخالف ہو گئے ہیں، یہ نیا مذہب آ گیا. سر کو نوی گل کرو. اس دن پریشانی ہوگی جب وہ آپ کو یہ کہیں کہ علی بھائی نے جو قرآن و حدیث بیان کیا ہے یہ قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہوا، یہ ہندوؤں کی کتابوں سے بیان کر رہا ہے، عیسائیوں کی کتابوں سے. حالانکہ ان کے بزرگ جو ہیں وہ تو وہ کچھ بیان کر رہے ہیں جو ہندوؤں کی کتابوں کو بھی پیچھے چھوڑتے ہیں. کوئی علمی بات کریں. مجھے پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے، قطرے نکلیں. پیشاب کے قطروں کی بیماری کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، پیشاب کے قطرے آنا. تو اس میں سب سے پہلے تو استنجے کا طریقہ صحیح طریقے سے سیکھیں. وہ نیچرل قطرے تو سب کو آتے ہیں، اگر اس کے باوجود آتے ہیں اپنا علاج کروائیں، اس کے باوجود آتے ہیں نہیں رک رہے مسلسل آتے ہیں. بعض اوقات آپ پانی کو آگ لگاتے ہیں تو آتے ہیں، ادروائز نہیں آتے. یا آپ اگر آپ بالکل اینڈ ٹائم پہ نماز کے جا کے استنجا کریں گے تو آئیں گے، تو پھر قطرہ تو آئے گا. ظاہر ہے وہ پورا آپ نے استبرا تو نہیں کیا، جو طریقہ جسے ہم پنجابی میں وٹوانی کہتے ہیں اور وہ آپ کو کے پی میں لوگ دیکھیں وہ ڈھیلے لے کے وہ پھر رہے ہوتے ہیں پٹھان، ان کو پتا ہے کہ نیچرل طریقہ ہے. یہ آنا ہے، وہ میری ویڈیو میں نے ڈیٹیل سے بتایا. پھر آپ اینڈ پہ کوشش کریں کہ آپ پھر جو ہے نا وہ ٹیشو پیپر انڈر ویئر کے اندر رکھ لیں اور وہ ٹیشو پیپر بعد میں ریموو کر دیا کریں، اور اس دوران بھی اگر آپ کو قطرہ آتا رہے تو وہ ایک نماز آپ پڑھ سکتے ہیں ایک وضو کے ساتھ، نیکسٹ وضو پھر آپ کریں گے نیکسٹ نماز کے لیے. باقی اس میں کافی تفصیلات ہیں، پیشاب کی قطروں کی بیماری، قطروں کا آنا اور وضو، یہ سب میری ویڈیو یوٹیوب پہ کئی ایک ویڈیوز ہیں، لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں. مختلف اوقات میں میں نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. ٹھیک ہوگا جی. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یرد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ تر بیماریاں دشواریاں دور فرما. دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان کافروں کے خلاف برسرے پیکار ہیں، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، چائنا کے اندر، فلسطین میں، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، غیب سے ان کی عزت و آبرو کی، جان و مال کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے گھر والوں میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما. جن کے رزق کی تنگی ہے اس میں خیر و برکت عطا فرما. جو فوت ہو چکے حاضرین کے رشتہ دار چھوٹے بڑے ان کی مغفرت فرما. آج تک جتنے مسلمان فوت ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.